أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذا أخذ الله وعدك وأخذت الله تعالى ميثاق النبيين وعدد طول پیغمبران الصحابة. ميثاق بنا مضبوط وعدا مضبوط وعدا لما آتيتكم چه خام خواب در کون تازو تا من کتاب کتاب و حکمت دانشمندی. حکمت مانا دانشمندی. دانشمندی اعلا درجه دانشمند ہے نبوت تے. ثم جاکم رسول ابیا برازی تازتا رسول عظیم الشان پیغمبر. رسول مانا عظیم الشان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصدق داغی پیغمبر صفت بداوی چه تصدیق کن که بی لما ماکن دا آغا مزامینو چه کم تاثر دی لتؤمنن نبی نداز تاثر ڈیوٹی بسی تاثر بیتین ایمان راڑی پاغبانی ولتنصر اللہ امداد بکوی داغو قالا اوی اللہ تعالی اقرارتون تاثر اقرار کوی یعنی منعی دا وَاخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي أَقَبْلَ وَيْبَدَيْبَانِ إِثْرِي وَعَدَ زَمَا پیمان زما سوچے قالو دوئے اقررنا ہاں مونگا اقرار کھو ہم باتی ایمان رادو ہم بے انداد کھو قال اوی اللہ تعالی فشہدو تاسو گواہان شئی وَانَمَغَكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ عَذَوْن تَاسَرَدْ گواہی وَلْكَوْنُكُنِ فَمَنْ تَوَلَّا چَاچِمُخُ گُزُو بَعْدَ ذَلِكَ پَسْدَ دِي فَاُلْعَيْكَنُ دَا كَسَانُ مُلْفَاسِقُونَ دا وائلیٹر دی. نو اللہ تعالی پا عالم ارواح کے نصر رحمت دوری عالم ارواح کے یعنی کلچ انسانان وہ فیزیکل شکل کی نو موجود تش روحون موجود دی او دو روحون باپ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ ان الارواح جنود مجندہ دا ټول روحونه د انسانانو په یو ځای جمعو هغې ځای ته وایي حضیرة القدس د وو اسمانونو د پاسه حضیرة القدس انکلوژر آف سینکټیټی. انکلوژر آف سینکټیټی یو داسې خاص ځای د پاکیزګۍ. نو دا ټول انساني ارواح په یو وخت الله تعالی په کلمه د کون پیدا کړل. په دې کې مشر کشر نشته. روح کې مشر کشر نشته. دا کشروالی مشروالی لاروالے زیوالے دار فیزیکل سٹرکچر سره تعلق ساتي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی فما تعارف منها ائتلفا. کم روحنا چې آغا دنیا کی یو بل سره تعارف پیدا شو. سو پیدا شو؟ پیژندګلی پیدا شو. ائتلفا نو دغې دنیا کی یو بل سره جوړ پیدا شي. صحیح شو؟ وما تناکر منها ادا کوم چې یا تعارف نه وشو یا یو بل خوښ نه کالتا اختلفا نو دنیا کی بم دغه یو بل سره طبیعت نه لګي ذکر چیزی روحون یو بلنے پاکڑے لتا. اس دغا عالم ارواح کے اللہ تعالیٰ دے عام روحون تا یو خطاب کر سورہ آراف ہمو کہتا ہوں وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ آیات کا آغا چواغست پروردگار ساد بنی آدم لا من ظہورِم داغوی دا شاگانونا ذریتوں داغوی اولادونا. یعنی دا سے اللہ تعالیٰ پا عالم ارواح کے دغی عالم ارواح تا عالم مثال ہوئی یو سل دعا تیا دعا ویا پیدا مکر. وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ یاد کا آغا چو آغست پروردگار تا دا بنی آدم و دا شاگانونا ذریتوں داوی اولادونا. نو دا سے گورا اللہ تعالیٰ تا دا روحونا مشکلو دا دیسرو نرو میجانو پا شکل کی میجے بھی دسرو نرو میجانو شکل کی آو صحیح. نو دغه څه ګوره دا میږي د یو بل نه راوتل راوتل راوتل لکه څنګه چې اولاد پیدا کېږي د دوی د شاګان نه راوتل مني میږي میږي یعنې څه وخت الله تعالی ارواحان پیدا کول. صحیح. نو د آدم علیه الصلوة والسلام روح نه راوتل راوتل اولاد په څنګه بدل پیدا نه کړ. صحیح. نو الله تعالی ورته خطاب وعشهدهم دوی شاهدا کل غلا انفسهم په ځانونو خپلو سی ورته وي وی الست بربکم آیا نبیم زرب ستاسو قالو دوی بلا او تب ہے زمونگا رب شہدنا مونگا اقرار کرو یا گواہی ور کرو اس اللہ تعالیٰ وی دعو آدم اتصلہ واغستا ان تقولو یوم القیامت دا دید پارا چتا سونوائے پر وزد قیامت انا کلنا غن حاضا غافرین چتا کس طرح مونگا دا دی خبرنا بے خبرہ الله تعالی به خبر نه یره نه پنیچر کې واچولا پنیچر ته واچولا پنیچر کې لکه موجوده فزیکل دنیا کې مونږ ودا په جینز کې دي دا به څه کې نه د فزیکل سټرکچر خو جینز دي او د روح نیچر دي د فزیکل سټرکچر څه وی جینز دي د روح څه وی نیچر دي فطرت وی نو الله تعالی وایي دا د ربوبیت اقرار د خدای د ربوبیت اقرار دا مې د روحونو په نیچر کې واچول صحیح الله تعالی وایي دې لپاره چې قیامت پر تاسو دا پلیوان اخلي یره چې موږ ته پته نه کړه دا پته مونږ ته وي صحیح یا دا ټیلنټ ممکن دا استعداد ممکن دا صلاحیت ممکن الله تعالی وایي دا صلاحیت مو دا ټیلنټ مو دا فطرت مو دا به دلال تاسو ولې عالم ارواح خبر دین کړه اوس دې آیت کې یو خبر ده چې دوی نه الله تعالی اقرار واغست آیا زب تاسو رب نیم الست بربکم نو دې ټول انسانانو روحونه وي انکلوډینګ جارج بوش او رام سپیر چاو تبسه تبا زمونږ رب دی تبا زم نو سکل دی الله رب تسلیم کو رو دی معنا دارا چې هغه د لارډ تسلیم کړی دی هغه د ګاډ تسلیم کړی دی هغه د کینګ تسلیم کړی دی هغه د ماستر تسلیم کړی دی هغه د رولر تسلیم کړی دی صحیح هغه د اونر تسلیم کړی دی هغه د پرووایډر او سسټینر تسلیم کړی دی دا دی یو رب دا دوره معنی دی نمبر 1 لارډ نمبر 2 زرمه د ویری کنګری کی لارډ نمبر 2 ګارد نمبر 3 کینګ سلورم رولر نمبر 5 ماستر نمبر 6 اونر نمبر 7 سسټینر اینڈ پرووایډر نو معنا دا ده چې اوس دا لفظ رب دی انکلوډ کول ټول کوالټیز دا الله تعالی دا ورته ولې چې لفظ رب دا انکلوډ سره پاره ان دا شاملو دا الله تعالی ټول کوالټیز دا نو چې مونږ رب ومنه مګور هغه رحیم من له رحمان من له ستار من له غفار من له قهار من له ذل جلال و اکرام من له زکه دې لفظ رب کې دا ټول تصورات موجود دي دې لفظ رب کې دا ټول پکې موجود دي صحیح نو اوس پتا ولګی دا چې وعده مو کړی دا نو وعده او پیمان باید چې سړی فالو کې فلفل کی او که سړی وایلیټ کی نو هی هاز ټو پی دا پرایس ان کوم اګریمنت کې تا کړی نو چې کومه پارٹی او وایلیټ کی نو پرایس څه پی کوي چې چا وایلیشن کړی صحیح نو صلی اللہ تعالی کو دا وعدہ نہ پاما لے اپ من تو تاس بزر ابیم من گوی جی سائن خبر دین کہہ رہا اس وائلیشن کر طرف نہ کیگی زمون طرف نہ نو دا لاجیکل دا چ وی ہیو ٹو پے دا پرائس صحیح او سپیریئر او سارا اتھارٹی سر چ کلم وعدہ لے کریا وغا پامال کے صحیح سو بیا کو گنٹا نہ مت بوزی صحیح شو کدی نہیں کڑی تو بوزی نہ چکڑی دے جاو تے خود بوزی صحیح شو دا یہ خبر بلا خبر چ درد ربوبیت تصور د انسان په تحت شعور کې یا په وجدان کې پروت دی صحیح ورته وجدان یا تحت شعور انګریزي کې تحت شعور ته وایي سب کانشینس صحیح ورته سب کانشینس او وجدان ته وایي انټیوشن آی ان ٹی یو ٹی آی او ان انټیوشن اوس کوم شی چې په وجدان کې پروت دی یا په تحت شعور کې پروت دی نو که ظاهری تو سړی ته انکار هم کوي ظاهری تو او چې دې تنهایی کسی نه وجدان او تخت شعور هغه ورته سیګنل ورکړي وجدان او تخت شعور ورته هغه ورته سیګنل ورکړي یو نمبر 2 چې تکلیف پیدا شي نه وجدان او تخت شعور هغه انرجایز شي هغه شي هغه انرجایز شي هغه ورته لایف دی صحیح او ما تاسو ته مثال درکړو چې برګنیف او د امریکای پرزیدنت څوک هغه زمانہ کې ریګن جیمی کارتر جیمی کارتر د مالټا کې مالټا مالټا سټیټ نه جزیره ده نه په دغه مالټا کې په دې اوشن کې د یو امریکن شپ کې د معاهده کوله دا بالिस्टिक میزایل بندول لپاره صحیح شو نو چې هغه معاهده ساين کړ نو شیک هند کو نو چې میکاتر دا خو یونیټر فاندامنٹلز کې سم کرسچین دی خو بردنه هغه د هریو بردنه څوک هغه دې استو د هریو د خدای نه مونږ کړو خو چې کړه او تکلیف کې ونه نو خو چې کړه لاسې ملاول نو وی چې وی مست فلفل ادروایز وی ول بی کوېشن بای ګاډ الماایټی چاو نه برزنه پوری نه هغه تکلیف کې بس تکلیف سره هغه وجدان سیګنل شروع نو به اختیار سړي د خلینا خبر نه وځي به اختیار سړي د خلینا دا دې چې اوسوي موږ یو داسې دوايي ایجاد کړو چې دا سو 1900 جګه تا انجکشن لګو چې هغه ټول سیکریټي سیکریټي چې سورا ده چې هغه بیا شي وایي صحیح شو خدای مثلا روحاني ده د دې لپاره فزیکل دواینه کار نه کوي فزیکل دواې کار نه کوي دا دغه خبره دغه خبره دا څومره پیغمبران چې الله را دې کړی دي دا صرف د دې یو وعده دی یا د ولو ریمایند کولو لپاره حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي پیغمبران ډیوټي څه چې بس انسانان پر یاد کیږي ګورتا یو اگریمنٹ کړل دی او ور وایلیټ نه کی ادر وایز یو هاف ٹو پے دی پرائز صحیح دیٹس ا ویری ڈینجرس تھنگ وایلیشن نه کی خبره ده سلورمه خبره قران چې لوم بنه وحی پیغمبر ته وکړه نو دا وحی په الفاظو کې ورته دا وعده یاد کړه چې اقرا بسم ربک چې دا رب لفظ په غوږو لګي او هغه خبره یاد شي صحیح شو قران چې شروع کې نو لوم بنه آیات کې دا لفظ ریپیټ کیږي الحمد لله رب العالمین صحیح اب بیا په قران کې په شلګونو ځای کې دا رب رب رب رب رب رب تکرار کیږي نو چې اخر ته ورسی نو بیا درته په یاد دی چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صحیح دا دریمه خبره سلورمه خبره منز پنځمه منز چې اهم عبادت ده په دې کې بار بار دې رب تکرار کومګا شروع کو الحمد لله رب العالمین رکوع تلار شو سبحان ربی العظیم رکوع نرا بل شو ربنا ولك الحمد سجدی تلار شو سبحان ربی العلا نماز آخر تو رسو رب اغفر لی ولی والدی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار رب رب رب رب رب یہ بے تکرار ہے اللہ تعالیٰ ویسی دیکھا سبق گو رہی ایر نکی آگا پڑھوں بیر رسیم کا سبق تر کرے چیرا سی چیرا در دیادی او شپگم خبر چیکر انسان مرشی او قبر کی کی خود دیشی او دو فرشتی ور تراشی سوال جواب دو پارا نایت دا پوستا کہ چی من الہو کا ستا الہ سو کو من معبود کا ستا معبود سو کو بلکہ ور توی من رب کا رب دی سو کو صحیح تا دیو جی ابتدا و انتہا دوارا یو شانی چی تا کنفیوز نشی تاکہ اگر ٹیسٹ ندیو پارا دے چی تا کنفیوز کئی خواہ مخواہ نا بالکل سمپل طریقے سے چې کوم درس خدای او پیغمبر بار بار درکې چې هغه لفظ د نګړ ونی شي ذکر در من ربک پتا باندې وي چې من الہ کا ممکن ته کنف لا الہ رسول صحیح نو دا رب رب او دم بارک نو سرود علی ارواح خبر دین کې اله دا یو وخت دا یو شی دا وا عمومی اجتماع دا سو عمومی اجتماع د ټول انساني ارواحان انکلودینګ ابو جهل فرعون او ال دیس پیپل بیا و یو خصوصی اجتماع دا و جنرل باڈی او بیا و بورڈ آف ڈائریکٹر صحیح دا جنرل باڈی نہیں لگو خود ہی جنرل باڈی کی شر پسند نو تول خلق ہوئے آوش صحیح دا رسو شر پسند شو دا سنگا شو رسو بے شر پسند شو ابو جہل بے رسو شر پسند شو دنیا تر آگے فیزیکل سچر نا خصوصی اجلاس دا دا پیغمبران دروخ نو خصوصی میں نوی چاو دا پیغمبران دروخ نو نا دا واندنائی وحدہ کو آگئی کڑی با لہذا دا آگئی دا ریپیٹ کو ضرورت نو خدای نے تو خصوصی ذمہ دارے پہ حوالہ بانے وعدہ واغستا کیا غد انہیں نہیں سبق کے ذکر دا واپس پر سبق تا وَإِذَ خَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیات کا چو آغستا اللہ تعالی وعدد پیغمبرانونا لما تیتکون چی یقین الدرکون بتاستا مل کتاب کتاب چاہتے کتاب ور کردے وحکمت انبوت نو نبوت اکلو تا ور کردے وحی ور کردے ثم جاءكم رسول بیا برادی تا پیغمبر عظیم الشان مصدق لما معكم نو دې وګور یعنی کې یو سره راغ بعین هی هغه خبره کوي چې کوم ستا موقف دی نو دا غره مخالفت کول څه تصور شته دا یو په تقدم من مرګره دا کې موږ ستا موقف یو دی نو دا پیغمبر چې راشي الله تعالی وایي دا څه نه کوي چې ګینې تاسو پیغمبرانو کوم خبره کړې دې سره مخالفانه تصور ورکړي خو چې کوم تصور تاور کړې دې د اسلام یا د دیني اسمانی سلور بنیادی تصورات ادا تولو پیغمبرانو ورکلی نمبر اول عقیدہ نمبر دویم عمل صالح نمبر دریم اخلاق او نمبر سلورم دعوت او جہاد تولو پیغمبرانو دا غشے ورکل ہاں تفصیلاتو کی فرق دے سوچے کہ تفصیلاتو کی فرق اداؤں صرف دا اعمالو دے سوچے نور تفصیلاتو کی فرق نشتا صحیح سو اخلاق چکم دا پیغمبر علیہ السلام پا دین کے عالی اخلاق تے دیبرائی مجھے السلام دین کے اندر عالی اخلاق صحیح شو یعنی دا پیغمبر علیہ السلام پا دین کے داری چکا سرے دربان کمزور شو مخالف نو موافقہ تا عالی اخلاق تیسے مخالف تے کمزور شو نو سو کو سر موافقہ نو دیبرائی مجھے السلام دین کے خدانو چکا سرے دربان کمزور شو بیوالا پا مرائی بانے چی اس خوی لما اوکار آنا سارا نو باسا نا غطی ہوئی موافقہ صحیح شو یوا عالی اخلاق پیغمبر علیہ السلام دین کی داو چی او سڑے چې د معاف کولو نه ناجایز فائدہ اخلي معاف نه اخلي ناجایز فائدہ اخلي نو بیا چې څنګه اخلاق در کړل نو ما شان اخلاق ورکړه دا عالی اخلاق دی نه بد اخلاق نه ده ځکه چې دا غره پر بل علاج نشته اخو کنند معاف کر نو سبا کور ته ذکر راځي اخو بد اخلاق سره ده نو سبا تکي چې سره په ما کمزور ده نو چې کمزور ده ورکر ورسل خبر ده ان کړه دا حکمت امري ته دا زمو په پښتو کې دا ګل مسل ده اخو استاد وطن کې بنده او زمو وطن کې بنده چې دا باترومونه باترومونه خونو نو خلک به سارا پورته صحیح نصارا کې خپل هغه وخت باتروم جوړ دا باتروم صحیح سره به در باندې شندرې چرتا د یو ټیلې پنا یا رس پنا بچی نه استو بلې تقاضې به پوره کړې یو سړی ناس نو څوک بد اخلاقه سړی نه صدرې ته وتښته صدرې ته راځه خبيث خو نوجوان صدرې ته وته نو بس هغه سر ځان وچکه ارا پاسې ده نو د جیب نه پنځه کالدار راواغسته هغې ولې ورکړې زندهباد صحیح اخو بد کې داسې سړی هغې دا خو ډېره مزه ده خلکو نه به صدر راښکم هغې به څه کوي پنځه روپۍ به راکوي چا ورته طبقه کا ډېر بې خوندي دی وکړه په کار خو ده چې دا مخ دې ته والی او ذلیل کړی دی صحیح چا سره به حکمت عملی هم کې صحیح دلیلې به بل چا باندې دلیلې بل نو په سبا باندې یو بل سړی تقاضې ته ناستو نو دی ورغې او د هغه نه یې صدر راکړه هغه سره چوکو بس راویش کړې دیو اپر نکاح کا ویلا ما دیر پر کیا رو میں تین دن پہ ہوا تو پھر فرار کر دے دی تو ایت حکمت عملی نو دا پیغمبران علیہ الصلوات و تسلیمات ددی خصوصی اجلاس ہو نو اللہ تعالی ور تو وی چہ تا سلا بدر کو مس نو ما وی چہ عقیدے عقیدے د ټول پیغمبران یو شان اخلاق د ټول پیغمبران او عالی ذمہ دارای د ټول پیغمبران دغه دوه دعوت او بیا جهاد صحیح فرق صرف اعمال کې فرق څه کې اعمال کې چې مونږ نه په مونږ سره دي بل شریعت کې سره د زکات سره زمونږ سره دا غي سبا د روزي تعداد زمونږ سره دا غي سبا خبر دین کړل نو بس فرق صرف پد کړی مصدق لما معكم تصديق ان کے دعا سے چتا پر دے لتؤمن النبي يقينا ایمان بر علی دبانے ولا تنصر ما امداد بکوید قال دا اللہ تعالی دی خطاب چتا سول چاله به کتاب در کوم چاله به نبوت ور کوم چا تب وحی را لېګم چا تب شریعت ور کوم خو اخر کی او پیغمبر عظیم الشان برازی صلی الله علیه وسلم نو یو عرب ما سره وکي چې پاغه به ایمان راړې او دا غ امداد وکوي نو دا انډرستود وا چې هغه پیغمبر کړه راځي نو دوی به یاد وندي یا بلی جوندي دا پیغمبران دا هغه و جوندي یا بلی جوندي خو معنا دا چې دوی به دا میسج کنوې کوي خلکو ته پر تا به دا ته وسکې دا میسج به کنوې کوي چې پیغمبر عظیم الشان چې کله راشي نو ایمان به پیغمبر راړي او امداد به کوي ایمان هم راړي او امداد به هم کوي نو ټول پیغمبر دا ډیوټي سر تر رسولي وا اره دی وجه دا نو سره ولیک یعنی لاجیکلی او منطقي انداز سره دا خبره دا چې کلیر کیږي چې یو اجتماع جوړي څه څه جوړي اجتماع چې کې به خلق بیانات کوي دینی اجتماع فرق وسه کوي بیانات کوي نو اجتماع مثلا شپږ ته غنټې خدای غي لپاره یو چیف ګیسټ وي او ته مهمان خصوصي څه ورته مشر ملاسب هغه مهمان خصوصي خو د مشر ملاسب نه وړاندې لوکل ملایان یا نور علما راځي هغه هم بیان کوي څه کوي ځکه اجتماع خو شروع وي بیانات هم شروع وي اوس بیانات مولا خدا ته نه کوي چې کنه یو مولا براشي نو خلک په دین باندې خبره کوي هغه به چې ټول تمہار بازی شروع کوي صحیح شو دا چرګان څنګه وایي په بل سره اسه کوئی کوئل وایي تاسو زرګه څنګه وایي یو بل سره یادا کوي دا کوي ها کرک او یا اګایم څنګه وایي ها اګای څنګه وایي صحیح اوس دا خبرې خطر کوئی چې دین خبره وکړي صحیح خدا هر یو عالم چې کله بیان کوي نو بیان کې ورسره ورسره دا ذکروم کوي چې دا څومره خوشبختي ده نر مشر ملاسب را روان دي او ټول ته دا خاص چې دا مشر ملاسب بیان به ډیر توجه سره اوري نو مشر ملاسب کې راځي اوس بیان کې هم دا دین بیان وکړي سره ته دا دین بیان او چې مشر ملاسب راځي او بیان بس دا اجتماع ختم دي دا څه وی دا د اجتماع ته نو دا ټول پیغمبران د آدم علی السلام نه والي تر عیسی علی السلام پورې دا ولیکا چې دا داسې لکه لوکل ملایان لوکل ملایان ندیم بیان هغه کو د الله دی والی د نبوت د خصالف او اعمال او د بهترین اخلاق او د ذمہ دارو پوره کولو خو ورته ورته هر یو بدا بیان هم کو چې د دې تسلسل په اختتام کې به یو عظیم شان پیغمبر راځي صلی الله علیه وسلم نو دا هغه زمانہ چې چاو مونږه ایمان به پر اړه حکومت ته کوي خبر ده کې راغه او هغه عظیم شان پیغمبر چې راغه او خپل بیان وکړ اجتماع ختمه څه اجتماع ختمه کم دای څه چې جوړ شو بس هغه روان شو د اجتماع لپاره میدان کې کوم سټیج جوړ شو او څه شو ځکه چې مشر ملاته بیان وکړ دې ته وایي ختم نبوت دې ته وایي ختم نبوت لاست اینڈ فاینل پروفیت اف الله سبحانه و تعالی یا یو بل مثال زمونږ شیخ مرحوم ورکو رحمه الله وی ماشوم چې پیدا شي هغه ته ډریس ضرورت وي د جامې ضرورت وي ورته نو د هغه په جامو باندې یو ګس کپړه لګي سوره لګي یو ګس بیا یو وخت داسې راشي چې د یو ګس په ځای دوه ګزه لګي بیا درې ګزه لګي بیا څلور ګزه لګي اخر کې شپږ نیمو یا اوو ګزو ته ورسي بس خط قامت کې په خپل ځای ودرېږي نو سوره شپږ نیم ګزه یا چلو وایه شپږ ګزه شپږ ګزه کړه نو دا شپږ ګزه د ده تر مرګه پورې هي دغه شپږ ګزه جامې کای کې کومې ګزه کېږي نہ تو کبھی ہو دقت نہ لوئی کی نہ سکی کی نہ سکی صحیح نہ کو مارش پھگ گدا کپڑا نہ ہم داغے نے ڈریس جوڑی گی تر مر گد پورے بیا اغا خیات کا د نوی میر من ضرورت نشتا اور دا ما بجامی سی مزہ ما غرو نہ زور تو تلفون کو سوکھا نہیں گدری گڑی جانے ور کے نہ ایک ضرورت تے تپر میر من راوے گا ہا تو من کلی خیاتان سی اٹول سر دا میر من پورت صحیح ہے تر کپڑا ور کے اگلے جانے کی او بس ہے جوڑی خبر دین کے لال نو شیخ مرحوم وسوسو چه آدم علیہ الصلات والسلام زمانے نوالے دنو علیہ السلام زمانے پورے دا زمانہ چوا ددی حیثیت دا سر کہ نیو بورن بیبی چی یو گس کپڑا ولا پکار دا آدم علیہ السلام نو علیہ السلام زمانے پورے ڈیر لو شریعت نو بس ساده ساده خبر ہے سچے وی ساده ساده خبر ہے ڈیر لو تکلیف نہ پکینو چ دا بکو یو بیا دا کو یو بیا دا کو یو بس یو گس کپڑا وا اگا ولا کافی وا نو علیہ الصلات والسلام تر ابراہیم علیہ الصلات والسلام پورے دا کپڑا چوا دو گدا زمانہ لگا لوئے شو یعنی شریعت لگ زیاد شو دا ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام پورے دا شو سلور گزا دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام دا شو درے گزا دا ابراہیم علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام پورے دا شو درے گزا موسیٰ علیہ السلام نا دا عیسیٰ علیہ السلام پورے شو سلور گزا سکر زمانہ لوئے دا عیسیٰ علیہ السلام نا رسول پاک پورے شو پینزے گزا او پیغمبر علیہ الصلات والسلام چراغ ہے بلدا زمانہ د خپل قامت انتہا باندې ولا ہے زمانہ د خپل قامت په انتہا ولا ہے نو بس هغه ته الله تعالی کوم شریعت ورک هغه بس پک غد مېر منته څه دې پک غد مېر منته تر کوم وخت تر مړې دو پورې تر کوم وخت تر مړې نو دنیا مړې دل سری قیامت ته مینه سلمان نے پوښتنه صحیح یو درې مثال ما پیدا کړې د موجوده زمانه مطابق د ایجوکیشن وره چه دا آدم علیہ الصلات والسلام نوالے سر نو علیہ السلام پورے دا زمانہ دا چلے کہ ایلیمنٹری کم سکول کیوا ابتدائی دا نو علیہ الصلات والسلام نوالے سر ابراہیم علیہ السلام پورے دا اوپا میڈل کی دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام نوالے سر موسیٰ علیہ السلام پورے دا ہائی سکول پورے وا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی ہائی سکول گریجویشن ہوش دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نوالے سر عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پورے دا یونیورسٹی لیول بیچلر ڈگری وا سوا بیچلر ڈگری وا دا عیسیٰ علیہ السلام نوالے تر رسول پاک پورے دا ماسٹر ڈگری وا دا سچے وا دا ماسٹر ڈگری وا ارے پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی بس پی ایچ ڈی اینڈ دیٹ از دی اینڈ صحیح وا وہ کہ پی ایچ ڈی وہ بس کا دی دا پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت تے بالکل معقول ریزنیبل او لاجیکل تصور دے او سلور ما خبر ہے پیندما ور سر دا وڑی کا چھ دے ٹول پیغمبران پ خاص اوقات خاص علاقو او پ خاص خلقو کی کارو کا ارے پیغمبر یہ خاص علاقے تا ان خاص وطن تا یو خاص قوم تا او دا خاص وقت دا پارا لگلے شو او پیغمبر علیہ السلام و عمومی انداز بانے دا عمومی اوقات دا پارا عمومی انسان را تراو لگلے شو دا طول دنیا واحد منفرد پیغمبر سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طول انسانانو واحد منفرد پیغمبر سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پورے واحد منفرد پیغمبر سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضمیر دے انسانی ضمیر دے کہ اللہ تعالیٰ پہ انٹیوشن کے داشے ہی کھول رہے یعنی دا کم سرے چھے ناروا ہم کئی حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چھے غل پس غل بھائی ورنہ غل چھے غلا کئی زمان مال پٹائی ستا مال پٹائی دے بل مال پٹائی اگوی دے خدا غلا کئی دے پروفیشن دے صحیح خود بیام غلا خانہ گئی دے بیام غلا فرید خان بہت شاہ جی بخبر ہے چھے غلا خانہ گئی رکھو لے بینا صحیح نو شاہ سے کوئی نہیں پتنی انداز رہتا مو بورا ہے حالتا وہ مادیت پہ سوڑ دے سجے پہ سوڑ دے مادیت کے سوڑ دے نو دے غلا خانہ گنی زکا چھے دکا مال ایون غلا کہے دے پردے نو کدارا دل سو غلا کی دے بغیر دبرو اللہ پیگی سجی دے غلا تا خدو ہوئی صحیح یعنی کہ غلا تے خوے لے او دے پل مال غلا کے دو بانے بد بینا مرد کرنا نو پل مال سو غلا کولو تا پریدی بلکہ کم سڑے چھے پیشاور غلوی دا غنا خدو سو کنزر روپایا خوا دے خواہی کنزر روپایا مڑے کئی کنے کئی فرید خان نو اس پتا ہونا گیا دا چھے سرے چھے غلا دا پر نیچر کی دا گندہ چھے صحیح اس دے بلے گیا آئی پا پیسو بانے قتلو نہ بگئی سبق ہے پا اجرت بانے قتل بگئی خب یام دے داخل نہ گئی زکر دا تا پتا ہو لگی دا چھے فلانی سڑی زمان دا قتل دا پارا پیسی اگستی دی نو دے بے برداشت کئی چې اوس بس ناس تم راځي دې څنګه افکار دې کوم نه دې دېږي دا وای نه چې سورہ پاسې کور کې ما بم لري سورې نو دا شاته رحمت الله علیه فرمایي دا شیونه خدای په نیچر کې خو دي څه کې خو دي نیچر اپا غیر دین الله یبغون او صلی الله تعالی او فرمایل چې کله دا اخیری پیغمبر راغی علیه الصلاۃ والسلام نو د ټولو پیغمبرانو تعلیمات په اساس باندې ذمہ داری د ټولو انسانیت دار دې باندې به ایمان لري د ټولو انسانیت ذمہ داری دار چې په دې باندې به ایمان لري او الله تعالی فرمان تولا بعد ذلك کچا مخ وګرځو په دې ایمان باندې په اولای کوم الفاسقون دا وایریټر دی ترانسګرسر دی دې باونډری نه اوریدلې دي دې اسلام د باونډری نه اوریدلې دي چا یې په باندې کتاب وای کار څه وای صحیح اوس الله تعالی فرمای چې دې پیغمبر اتباع نه کوي د دین نه قبلې نه دې معنا دار چې الله دین نه قبلې مطلب الله دین نه علاوه دې بل څه لټای اپا غیر دین الله آیا غیر دین د الله تعالی نه یبونا دین قبول کوي وَلَهُ أَسْلَمَا حَالَانْكِ دِي اللَّهَ تَعْلَىٰ تَقَرْدَنْ لِهَا دِيمًا فِي السَّمَاوَاتِ آغا مخلوق کی اسمانونو کے دے اپزما کے دے توعن فرزا وکرحن اپنا رزا پر نظر خدا کم تکوینی او فطری قوانین چی دی داغین سغارت آورش داغین سغارت آورش نا دا بیمار دل دا خدا یو فطری قانون دے منگا خدا منو دا خدا شریعت دا خدا دین منو نا یواز منگا جوڑا کی کاثران چا سوکین من یغم نا جوڑا کی صحیح شو خوراک او وگی کیدل دا د خدای یو فطری قانون دی چې ژوند دین وگی کیږي با نو یوازې مونږ وگی کیږو چې خدای دا قانون منو کافرانو وگی ای کوله بغیر د خوراک بل کار نشته یعنی فطری قانون ته دا تسلیم دی چې بڑا د بغیر د فطری قانون نه بل کار نشته صحیح شو بیا چې سره خوراک وکي نو د سره 15 غنټې بعد باتروم ته تل دا د خدای یو فطری قانون دی دا د خدای دیو چې پنګردی کوي ورته نیچرل کار وي صحیح ورته نیچرل کار دا فطری ټلیفون دی صحیح سره روان شي باتروم ته اره که څه شو نیچرل کار لا غره صحیح ان نیچر کال کرن جل طرف سے غدا ایتا انت کار خلاص کا نو اس دغه تقاضے واد مو پر کو چھ خدای منو کنا کافرانو پر کئی نو دی وجہ اللہ تعالی وئی چھ کہ ما زور کو لے ادا فری ویل میں نے در کرے پدی دین کی نو دی فری ویل کے بمتا دا سی تابع وئی لکہ دا نیچر قانون کی سنگتا دی ان نیچر قانون کی نتمج بر کرے ال تستاوس نہ چلی نیچر قانون کی استاوس نہ چلے گی پدی دین کی میں تعالی فری ویل دا کرے لکہ پدی والے د جزا اور سزا دار مدار دے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ دَغِيَ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَا مخلوق واپس کوڑے بشی قل طور پا اوایا آمننا باللہ منگا ایمان را ورے پا اللہ تعالیٰ بانے وما انزل غدینا اپا آگا کتاب بانے چنا دل شوید مونگ بانے وما انزل اس دے کو گورا اللہ تعالیٰ وہی چی دا جنگ ستارے طرف نہ دے جنگ و اختلاف کو دے شروع کرنے چا آرے کتاب جنگ و اعتراف کو یہودو و نصاراو شروع کرے رہے تا کو نہیں شروع کرے تا کو بستا طرف نہ خبالو چھتا بے لے چھنا بے دا ابراہیم سکتے منگے نمن دا موسیٰ و تورات سی دا منگے نمن دا عیسیٰ و انجیل چاہتا ہوئی دینا رو من خبر نہیں تا دا ان پر کتاب کی نیشتا نزدے مانا دا چھ بیا جنگ چاہ شروع کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تو اتراش خود دا ٹول منم زخو دا ٹول نو کاغی ویچ منگ ہم دا ٹول منو نو بیا جگر اخلاص لیا کہ دا ټول منو خو دغه دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اګه هغه وی چې نه دا منو اخو دا نه منو نو بیا شر د چا طرف نه دي یا خدا او دې طرف نه دي دا بالکل لاجی کا خبره ده قل تورتا هو آیا آمنا بالله معنا اغه سنګات څه دیوګه نو خپل وی کې ته د درې سو يهوديانو نو د درې سو يهوديانو چې بیا سوال جواب چې شروع شو نو یو سوال معنا دا وکوي نو رتا څه خیال ده چې دا مسلمانان يهوديان او عیسایان د ایکول دي نو ما از ا هیومن بین خدا ایکول دی از ا هیومن بین دا ایکول دی ما تر دې هدا هم ایکول دی ټول ته پیغمبر راغلی صحیح شو خو ما دا دین چې لکه څنګه ما خپل بیان کې وی چې دې سٹارټ شو ادم علیه السلام سره پروسس شپ نوح ابراهیم موسی عیسی علیه السلام باندې او کمپلیټ شپ محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دې معنا چې دا ګاډ سٹارټ شو لکه څنګه باندې ادم علیه السلام نه او دې فاینل سٹاپ کوم دی محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم نو ما اس کوم خلق چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر اسٹاپ او مکی زینا نو مائی دیٹ از اے رانگ اسٹاپ ان اے رانگ پلیس اینڈ دے آر سبجیکٹ ٹو سائٹیشن او مور سے میں ان دی سیم وے دوز ہو میڈ اے اسٹاپ ود عیسیٰ آر ود جیسس دے ہیو ڈن دی سیم تھنگ اے رانگ اسٹاپ ان اے رانگ پلیس سبجیکٹ ٹو سائٹیشن اینڈ دوز ہو اپروچ دی پراپر اسٹاپ اینڈ دی پراپر پارکنگ لاٹ وچ از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ اسلام کے دا تصور تھا کہ مسلمان یہودن خزی عیسان خزی سر نکاح کرش نه د يهودي او عيسائي سره د ولي مسلمان خزي سره نه کانه شکول وای دټ دا تلاوت مديکاز وی از مین هی بلیف ان دی میسج اف موسس اند جیسس اند دټس وای دټس پرمیسیبل فار اس ټو میری ا جو وومن اور ا کریسچن وومن بٹ پیپل هو ڈو ناٹ بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دټ دیر پرابلم If they will, then they can go ahead. They should do. Aabanna billahi. So the Isayana khabar ki muslimana ki lukum rahaan kish. So say. Qul aabanna billahi huwa iman muraude Allah ta'ala baanle. Wa ma unzila deena pa kitab jina dirshwe de mung baanle. Wa ma unzila ala Ibrahima jina dirshwe Ibrahim alayhi salam Ismail saat yaqub wal asbaate uda ultood awla dunu baanle. Nos biyaam. کچند رب بنی اسرائیل دا اسبات مانا اولادونا آفرنگ اپ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او آفرنگ اپ یعقوب چی دی دیتا اصلیت کی ویسا اسرائیل بنی اسرائیل دیتا ویل چی دا یعقوب علیہ السلام دو دولو زامنو اولاد دے دیتا سوئے بنی اسرائیل نمونگو چی دا غطور سمر پیغمبرانو مونگا اٹھوڑو بانی ایمان رانو وما اوتی موسیٰ چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ تا والنبیولا طولو پیغمبرانو تا من ربیم جانب درب دودوینا لانو فرق بینا خدم ملو مونگا تفریق نکو فمیز دیو کس دودوی کے و نخنو لو مسلمول اب مونگا دغی اللہ تعالی تا گردن نہا دیو ومن یب تغ غیر اسلامی نو پتو لگی دا چلے دے طولو پیغمبرانو دینو اسلام سوشیر اسلام نو اس چلے اسلام نا علاوہ سو بل دین لٹائی وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ الْأَسْوَچِ لَتَئِ غِيْرْ دِي إِسْلَامُنَ بَلْدِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ نُدَا بَنِي قَبْ نُبَشِ قَبْلُو لِذَدَنَا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ اَبِي بَدِ آخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دُزْيَانْ كَارَانُ وَتَوَانِيَانُ خَلْقُنَا كَيْفَ يَعْدِ اللَّهُ قَوْمًا سرنگ اللہ تعالی غائب کی اغا قوم کفروا بعد ایمانهم چاہے کفر کرے پس دا ایمان لدوینا نسمانا چدوی ایمان راوڑے دے موسیٰ علیہ السلام بانے دے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب کے دعو چی محمد رسول اللہ بانی با ایمان راوڑے دوی ایمان راوڑے دے عیسیٰ علیہ السلام بانے دے پہ کتاب کے دعو چی محمد رسول اللہ بانی با ایمان راوڑے نو چھو اس نے پہ ایمان راوڑے نو پتہ ہو لگے دے ایمان نبات کا کرانش کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم چی اگر کفر کرے پس دے ایمان لدوینا وشہدو شہدو مانا لتا گوائی ندا وشهدوا عرفوا او غيدا بيجني بدي خبر دي وشهدوا دا بيجني ان الرسول حق كدا پیغمبر بر حق دے وجاءوا بالبينات راغلي دیتا واضح نشانی راغلي دیتا بدي باب کی واضح نشانی یعنی دی بدی پیغمبر کی خطا کی کیوں نہ بلکہ چدی اولید ماتا سواقع ذکر کر چ عبد الله ابن سلام ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ چکر پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے ترا کے زوم خبر شو چی دا ابو ایوب انصاری پور کے دے نزوی سرد شاگردان ویر عالم ملاقات تا نی فلم ما رأیتو عرفتو ہو کچھ بولی دا ما دا اپو ما دا تورات کی چی تذکرہ دا تورات کی چی چا سائنز او نشانی او طول سٹیٹمنٹ ذکر رہے ہم دا گا دے اس نل شل فرق پکیم نشتا صحیح 99.9 نا بلکہ 101% ہم دا گا دے صحیح بیا ہم وی چی دو دیتا پوسنے میں کیوں کر چلک نور مزید کنفرم کم نوچی اگر جواب راکا دیکھ واز اکارڈنگ ٹو ریویلیشن دا د موسی علیہ السلام د وحی مطابق و چې د موسی علیہ السلام د وحی مطابق نو ورته جی بس ایمان راړ نه ایمان مې راړ ودنه بعد یو بل ډیلیګیشن راغې پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات ته پاره پیغمبر علیہ السلام سره د ملاقات ته پاره مې مور ته چې زبې بل کمرې ته ورشم د خلکو نه تاسو قدم يهوديان دي چې د عبد الله ابن سلام څنګه سره دی نو دې سټېټمنټ وره صحیح نو بیا چې نه تاسو کې چې هغه ما ومني نو دوی وای چې هغه امکان نشي کېدی نو بیا ورته اطلاع ورکړه چې هغه زما نه دی نو بیا دوی ردې مال وکړه نو پیغمبر اسلام دغه ورته وکړل چې ډیلیګیشن ته وي عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک سره دی خو جی اتنټک اتارټي مفتی اعظم دی اذن سره مفتی اعظم دی خو زموږ اتنټک اتارټي دی صحیح وی خو بس بیا خو هغه کې نبی کې یو ډیګرا فرق دی دومره لوی سره دی چې نبی ته ډیر کلوز دی پیغمبر ته ډیر کلوز دی تو پیغمبر علیہ السلام ہوتے کہا غز ما پیغمبری امانی اور یہ امپاسل ہے امکان نہیں صحیح تو پیغمبر علیہ السلام ہوتے کہا ساتوان دے اگر اغلب ہے اور اگر زما کلمہ ویلے زما پیغمبری امانی لے جا نو بس اگر ریاکشن وی نا اگر سفرادی ہونے سرے دے صحیح سچیٹا ہونے دروزن ہونے دے خبر دین کرا دے یہ وار دین تو پیغمبر علیہ السلام بی بی دے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پلار حیی ابن اختب یہودی علیہ سردار خیبر مشرف خیبر بادشاہ ہو غزوہ خیبر کی چی دغا علاقہ فتح شوا نو پا قیدیانو کیا در صفیہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه رسطیه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بطور وینځه رس وینځه بطور وینځه ورکړه حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ. حضرت حسان پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویل چې زه غریب سره یم، تا ته پر دا لوی سردار د بادشاه لور ده، تاسو ته تا خو د حکمران لور ده د بادشاه لور ده، نو د بادشاه لور ما سره څنګه ګزاره کوي؟ نو ویل چې ښه خبره دا ده، د دې به هم لږ عزت نفس برقرار پاتې شي چې که تاسو یې بطور وینځه وساتئ، کم از کم د پیغمبر کور کې خو به وي، پیغمبر خو د دنیا او آخرت بادشاه دی. خبر دین کرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تجویز خوش هو وحی انتظار ہو کر لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان جاری کہ صفیہ زما ٹینٹ تبوز نے پیغمبر علیہ السلام ٹینٹ تبوز لا صحابہ مونگا دین انتظار کیو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے بطوری وینز ساتھی کہ بطور خزا خانم نراغی شناف کہ بطور وینز ساتھی بطور وینز نمک بے شکار رہی بطور وینز ساتھی مخ بے شکار رہی کہ بطور خزا ساتھی نو مخ به ام بند وی او کجاو باندې به پردا چولی کجاو تاسو کجاو کجاو باندې به صدر چولی هغه به بند کړی نو وی چې کله سهار شو او مونږ شو په امر اسلام و سلام حکم کې تیار شي چې زو سفر باندې صحیح واپس مدینه منورې ته ان حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وای وای ماته وی چې انس به ما وی جی بیا کجاو باندې صدر تړه نو چې ما کجاو باندې صدر تړو نو ټول صحابه ته پتو لګی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تورې دین نه ساتي به تورې خانه به ساتي پنه کای ساتي صحیح شو نو دغه رسطیه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای رجی تاسو کله مدینه منورې ته راغلې نه زما د پلار او تر دام تاسو ملاقات ته راغلې دا هم تاسو بولا پلار تاسو تر وای کاکا کاکا اکا نو اکا او پلار مې تاسو ملاقات ته راغلې وې د شپې ما سوتن به دوی دواړه په یو کمره کې ناستلو خبرې وکړلې نو هغه اکا مې کشر او پلار مې مشر نو اکا مې د پلار ته پوښتنه کړې وروره د دې سړي متعلق څه خیال دی بیا ورته چې مرګري خدای خیال خبره نه ده ته پنه پوهېږي دا هم به عینیه هغه پیغمبر دی چې کوم په تورات کې او انجیل کې تذکره ده نو هغه اکا مې ورته چې ملګري نه بیا دغسې چې څنګه راغلو بیا په کاسې چې په میاه راوړې کلمه مو ویلې او قبول کړې مې صحیح نو یې زما پلار ورته وایي چې ته لیونی یې زه چې په دې ایمان راوړم خو زما د بادشاه بیړه ډکه شوه زما سرداري ختمه شوه بیا خو به دې پالو کړم یو خو څه کوم بیا خو به دې پالو کړم بیا خلکو ته خو زه دانه شم چې ما پالو کړی ټولو خلکو ته به وایم چې دې پالو کوي نو زه څوک په مشرۍ او سرداري په داو لګو دې وجه الله تعالی او شهیدو ان الرسول حق دوی ته پته وا چې دا پیغمبر وجاء او بول بینات او اراغ له دوی تواضع نشانه والله لا يا دل قوم الظالمين الله تعالى هدايت نک قوم ظالمان او تولائك دغه کسان جزاهم بدر دوی دار ان غلیم لعنت الله اے چې په دوی لعنت د الله دې د فرشتو دې ونا ته اجمعين د انسانانو ټولو خالدین فی امیش به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم الغضب نبش سپکول دوی نه غضب ولا هم ينظرون ان بدلا نبدوی ته انتظار کول شي چې بره کول ورکړي اللہ تعالیٰ فرمائی چھے نبدا کیجی چھے کم عذاب پکم اور پیمانہ بارے وطا روان دے چھے لگن دے نرم تے وقتا نہ نرمول پکی نشتا یوا او دا پکم نشتا چھے لنگ بریک بارے وقتا بریک پکم نشتا ولام ینظرون مانا دا چھے بریک بنور کو نشی اللہ مجھے بچ ساتھی اللہ سکر دے چھے خدای مسلمانان پیدا کرنی کنی دا عذاب برداشت کو إلا الذين تابوا مگر آکسان چھے توبے کردا من بعد ذالک آپس دے ایمان راوڑ دے واصلحوا الصالح کرے دی عمل قبل فان الله غفور رحيم تاکہ سرا اللہ تعالی بخون کے مہربان لے ان الذين كفروا تاکہ سرا کسان چ کفر کرے دے بعد ایمان پس دے ایمان لدی نو دے ایمان راوڑے موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے او کفر او کو عیسی باندې ایمان راڑ پ موسی باندې او کفر او کو عیسی باندې او دے عیسی نے بعد او محمد رسول اللہ باندې کفر نورم زیادہ ثم ازدادوا كفرا اب یاد وی جات نو کفر تے بار بار لن تقبل توبتو دوی توبہ بغیر جس دے قبول لے الا اچ ایمان رن وا اولائے قوم الضالون ادا کسان یقینا دا گمراہان لے ان الذين كفروا تا کی سرا کا پانچ کفر کڑے دے مل شوی دے وا ہم کفار پدے آلا کچ کافرانو فلن يقبل من قد قبلوا لبنشی دے یود دینا مل الارض ذابن فانداز ر دکوال دزم کسر کدے بطور رین سم بطور فدیا او بطور بدلور کئی سیدا دمر پیسے واخلا خود جیل تنر دمر پیسے والا جل تن رب اللہ تعالی دا نہ قبول کی ولا افتدا بے اگر کہ دے پیتی اور کہ دے دغسرو اولائے کلام عذاب العلیم دا کسان دے پر عذاب دردناک دے و ما لهم من ناصرین است دے پر مددگاران لن تنال البر اس دا د دې د ایمان لار کې دوه شی نه رکاوټ د ایمان لار کې دوه شی نه رکاوټ یو جاه او بل مال یو جاه او بل قسم جاه وای او بل منصب جاه معنا منصب او دا منصب او او دا د دوی جرګې ممبري فار اگزامپل یا وزارت یا گورنری یا ولایت دا لار کې رکاوټ چې پیغمبر باندې ایمان راغله خدای ما مشر ختمي پیغمبر باندې ایمان را دا ماته چې کوم وظیفه روانې دا خو بیا نه راځي خبر دین کنه دې دوستو الله تعالی وایي چې ایمان راولل غواړي نو دوم به دا دوستو قرباني ورکړي تایید لکه بقره تر سره بنی اسرائیل بیان ته تفصیلی نو آیت نمبر 3 سره شروع کړو چې واستعینوا بالصبر والصلاه امداد غواړي ان ځان سره هیلپ وکړي سو کوي ځان سره کومک وکړي پس سو کوي بالصبر روزا صبر معنا روزا والصلاه اپمانز روزا اپمانز نو کم سړی چې روزي ډيري نيسي روزي ډير داغه د مال حرص کمزورې کیږي داغه څنګه سره احمد مطلب دي روزي چې ډيري نيسي نو کم د مال حرص دي وي هغه کمزورې کیږي او یو سړی چې منزونه ډير کوي نو کم د منصب او تکبر انداز کی هغه کمزورې کیږي صحیح نو صلی الله تعالی وایي چې د بدن د خپل نیچر اصلاح کول غواړي نو تاسو کې یو حب مال دي د پر روزي نیول شروع کړئ بل در کې حب جاده هغه د پر منځونه ډیر کوي نو منځونه ته سړی تندې پزمکه باندې لګي هغه نفس کمزوري کیږي کمزوري کیږي کمزوري کیږي خبره دین کې راړه نو اوس دغه آیت نمبر 15 سره په علامه مفهوم ځین کې ساته نو دې خپل سبق تراش چې لن تنعال البر یو خو دې لټرل معنا ده یو ټیکنیکل معنا ده نو لټرل معنا په دا چې لن تنعال البر تاسو نشي حاصل ول نیکی حتا تنفقوا مگر بعد دے چې خرج کئ مما تحبون دا غمال چې کوم ستاسو خوښ وي صحیح امولانو دا شی په خپل شعر کې ویل دي چې هر چې دارې ولا سو وای هر چې دارې صرف کل در راه او هر چې دارې صرف کل در راه او لن تنال البر حتا تنفقوا دا آیت جمله ورسره زم شعر کړی چې هر چې دارې مراده کار ډیر کئ یو می صرف پلو وای بل وخت ته آیت یا حدیث آوای بل دې له خمار را شي چې هر چې دارې صرف کل در راه او لن تنال البر حتا تنفقوا نو هغه دلیل تر معنا غوښته دا او ټیکنیکل معنا کیپینګ ان ویو ډیټیلز اباوت دی چیلډرن اف اسرائیل چې دې ایمان ولې نه رااله یو د حب جاده وجه یو د حب مال نو الله تعالی جواب ورکړي چې لن تنال البر تاکیس هرگز تاسو لن تنالو حاصل ولن شيء البر ایمان زکه اعلی درجه ده نیکای سره ایمان ده اعلی درجه ده نیکای سره ایمان لن تنالو البر هرگز نشي حاصل ول ایمان حتا تنفقوا مگر علچ قربانی کوي انفاق معنا سره قربانی کول مگر علچ قربانی کوي سو مما تحبون اغشه جکم تاسو ور سره ډیر محبت ده یو مال او یو جاه چې څومره د حب مال او حب جاه قرباني کړی نه دي تر هغه پورې ایمان نشي راړې صحیح شو حب جاه او حب مال قرباني کړی نه دي تر هغه پورې ایمان نشي راړې دا کار خپل تور کې وګوره مولا ته تر هغه نشي کې نه استه چې څو پورې تکبر د غونډه راکته شي ونی کړه تکبر غونډه باندې نه استه نو بیا ته خدای واره چې واز ته اوس بغره نه آی ته قاضي ته مخامخ نه استه نه ته خود مر لور ځای باندې نه استه چې هغه چیرته تر خپل شي ته مخامخ مولا ته کې لومبه ودا تکبر قرباني کړي بیا باندې راځي الله تعالی وې چې لن تنال البر هر کس تاسو نه شي حاصل ولې ایمان حتا تنفقوا مگر هلا چې قرباني کوي مما تحبون هغه چې تاسو ډیر خوښوي صحیح نو الله تعالی وې هر سړی بدا ولې نه نه ما کې خدا شي نشتا الله وې نه نه کوم څه چې قرباني کوي ډګ ډګ خلوي د پند الله به حليم وما تنفقوا من شيء اغه چې تاسو قرباني کوي څه شي چې وي فإن الله به عليم تا چې سر الله تعالی پاغه باندې عالم دي كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل ټول حلال طعامون حلال د بني اسرائيل لپاره فرام د ویری بیګینینګ اوس دا اوس په دای باندې حرام شو دا د ریزنینګ راځي اوس په دای حرام شو ها د دې ریزنینګ د وځي یو مرغابي دای باندې الای الای دای باندې حرام شو د دې د ریزنګ دی وجه فیت دی باندې حرام شو د دې د ریزنګ دی وجه سورې انعام کې بیان دی چه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر آج حرام کرے اسرائیل پذاف پلبانی من قبل ان تنزل التورات مخکر دین چه تورات نازل شوئے قل تورت اوایا فاتو بالتورات تورات رالی فتلوا قل ولی دائن کنتم صادقین کتا ترشتنی ومن افترا غلاللہ الكذب پس چاچ جوڑا واللہ تعالیٰ بانے دروغ من بعد ذالکا پس دے فولائے قوم الظالمون دا کسان یقیناً دوی ظالمان دی قل تورت اوایا صدق اللہ خدای رشتیا ویلی دی خدای رشتیا ویلی دی فاتبعو تاسو اتباعو کئی ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم حنیفاً دا حنیف دا پہ ابراہیمی ملت تائٹل دے دا داغی کوالٹی دا دا داغی کوالٹی دا او پہ ملت حنیف کی یو سو کوالٹی دوی نمبر ون داولی کا نصر احمد نمبر ون السہلا چی دا آسان دے عمل کول پہ آسان دے نمبر دویم السمحا دا دے جنرس دین دے سدے جنرس دین دے سخی او نمبر دویم البیضا دے صفا و سپین دین دے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی جیتو الیکم بالملت الحنیفیت السمحا السہلا البیضا تاستا میرا اتبر کرنی جی پا حنفی ملت دا حنفی ملت ابراہیم والا السہل آسان دے السمح سخی دے البیضا سکن دے فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکان سخا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللہم ربنا الحمد لله بالقرآن جمع لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جاہلنا وصمات اللہ وطوانا اللہ وانا النهار فاللہ خیر محافظ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس The historical background of the آيات دو تاريخي پس منظر چھے پیغمبر علیہ السلام بقرہ کے دا تیر شو چھے بیت المقدس تبے کلم منس کہو نخم یہود و نصارہ و مشرکین اٹھو رہے اعتراض کہو یہود و نصارہ و بوی یخالف قبلت یخالف دیننا و یتبع قبلتنا زمون دا دین مخالف دے او دا قبلے مو موافق دے او مشرکین مکہ و بوی چھے یدعی ملت ابراہیم و یخالف قبلتہو دعوال ری چھے دا ملت دا ابراہیم تابعیم او دا قبلے مخالف دے بیت اللہ تا مخکی نا پیغمبر علیہ السلام دا غم رغبت داو چی دا قبلہ دے بیت اللہ تا چینج شی او دا پا تورات و انجیل کی املی کرے وا لہذا دا قبلہ چی چینج شوا نو دا بیا پہ اعتراض کو یو اعتراض دا چی دا پیغمبر خواہش پرست دے یعنی دے دا قبل خواہش پا اساس بانے کل یو کار کئی کل بل کار کئی خبر نا اللہ تعالیٰ و فرمائل چھے تاسو دا ٹول دن صرف پا قبلہ کی وری رابن کرے رہے نور سم ڈسکس کریں نور سم نبی فرمائے چھے لے سال بر رو انتو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ایمان کو صرف دا ندے چھے کم ڈائریکشن تاو مسکے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین بلکہ ایمان تقاضا دا رہا چھے پدیشینو با ایمان را رہے وآت المال علی حبہ دا خدای کو محبت باندے مسکینانو تا یتیمانو تا او غریبانانو تا اغیط او مال ورکے او دے فرمائے واقام الصلاة وآتا الزکاة سکاتونا بور کوئی منزونا بکوئی او دے فرمائے والصابرین فی الباسا والدراء وحین الباس دا استقامت مظاہرہ بکوئی پا بدنی مصیبت کے پا مالی مصیبت کے او پا میدان جنگ کے والموفونا اذا بعادم اذا غاہدو کم پرامیزز او وعدے چے مکڑی اگو پورا کوئی نگویا اللہ تعالیٰ باٹم لائن اگر یہود و نصارہ و پکو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is addressing us صحیح نا اللہ تعالیٰ و فرمائے زمین پہ وطن کے درب المسل اس تاسو ہوں بھی یو بھی کوزہ میں کوزہ کے دو سوڑی دی یو دبرا او یو بھی غلبیل تاسو بسو ہے غلبیل انو بھی غلبیل را پاسے جو کوزی تے وی رکھتا کے دو سوڑی دی صحیح جو زمون پوتن کے وی غلبیل را پاسی کزی تو ایتا کی دو سوری دی صحیح نو اللہ تعالیٰ و فرمائل چی دی پیغمبر بانے دا یو اعتراض و ابجیکشن ہو کوئی دیکھ پلو دو سو سرو دا نگو رہی چی سو سو وائلیشن کوئی خبرہ دین کے لالا یوا نو دغا اعتراض کوئی ولی نلک اعتراض والا فیو دکھ والا نو هغه دې مې اعتراض وکړ وې هر څه چې دي زمونږ دین افضل ځکه دی چې زمونږ قبله به د دې قبلې نه مقدمه ده. بیت المقدس د بیت الله نه مقدم دی، زیات تاریخي دی، زیات انشنت دی، زیات قدیم دی، زیات یا په بل الفاظو کې انټیک ته زمونږ قبله صحیح. نو الله تعالی ولا دا خبره هم فیوز کړه چې دا خو دروغ وایي. دا څه کوي؟ دا دروغ وایي. او ځکه دروغ وایي چې که دوی د قبلې قدامت او قدیموالی هغې مراد وي چې په مقدس ځمکه باندې لومبۍ جوړه شوې ده، نو الله تعالی فرمایي په مقدس ځمکه خو لومبنی کور چې جوړ شوی دی هغه دا بیت الله دی مکه معظمه کې یوه. او نمبر دویم الله تعالی وفرمایل چکه وعلیکم السلام چکه چرې د دوی مراد د قدامت نه هغه دا وي چې دا د دې یعنی مادي تعمیر دا گویا د بنی اسرائیل تاریخ کې لومبۍ د بیت المقدس شوی دی وروسته د بیت الله نه. الله تعالی وایي دام دروغ وایي، دام دروغ، ځکه دا تعمیر خو ابراهیم علیه الصلات والسلام کړی دی، هغه تعمیر خو سلیمان علیه السلام کړی دی. د ابراهیم علیه سلیمان په مخ خو بلا ډېره زمانه ده، سلیمان علیه الصلات والسلام خو ډېر لیټ راغلی دی چې هیکل سلیمانی جوړ کړ. ابراهیم علیه الصلات والسلام خو د هغه په لسو پیړیو وړاندې نیکه دی. خبره ذهن کې راغله اوس د بیت الله تعمیر او د دې تاریخ پیغمبر علیه الصلات والسلام جبریل امین نه تپوس وکړ وایي دا ځمکه چې لا نه وه پیدا شوې نو تا څه شی کته؟ نو جبریل امین ورته وایي ما د اوبو په مخ باندې یو سپین شاینینګ فورم کته، زګ کته ورته وایي زګ، یو شاینینګ فورم ماډل غوندې و. پیغمبر علیه السلام ورته دا څه شی وایي؟ دا د بیت الله شریف ماډل و. دا بیت الله شریف ماډل و د څه شکل کې؟ د سپین شاینینګ زګ شکل کې. نو چې کله الله تعالی آسمان پیدا کړ او ځمکه یې وغوړوله نو فرشتو ته حکم وکړ چې دا بیت الله په دغه ځای کې آباد کړي. دا د مکې ویلي ورته وښوده دې کې د بیت الله لومبنی تعمیر چا وکړ؟ فرشتو وکړ. لیټر آن چې خدای آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړ نو د بیت الله تعمیر دا صرف بوسیده شوی نه و بلکې ړنګ شوی و، ړنګ شوی و. نو آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ نو دویم تعمیر یې هغه وکړ، چونکې دا بیت الله شریف چې کوم ځای دا ویلي ده او د دې ماؤنټینز نه ټولې اوبه او فلډ په دې راځي، لہذا دې بیا ړنګ شو، بیا وران شو. نو درېم تعمیر د آدم علیه الصلات والسلام یو نوسی دی، د زوی زوی دی او پیغمبر هم دی، هغه د هغه نوم د شیخ علیه السلام بابر سره خوا ته قبر دی زه ورغلی ورته. نو حضرت شیخ علیه الصلات والسلام هغه یو درېم تعمیر وکړ. د شیخ علیه السلام نه بعد د نوح علیه الصلات والسلام طوفان کې دی بیا اونړېده. نو څلورم تعمیر ابراهیم علیه الصلات والسلام وکړ، د کوم چې ذکر سوره بقره کې تیر شوی دی. د دې نه بعد بیا دی ونړېده چکه فلډ براته. د پنځم تعمیر د اسماعیل علیه الصلات والسلام خسرګنه، څوک خسرګنه؟ جرهم دغه قبیلې نوم دی جرهم. ناغه یې تعمیر وکړ پنځم. شپږم تعمیر د دې بلاد الشام یعنی د سیریا حکمرانانو، عربي کې ورته حمالکه وایي، انګریزي کې ورته ایمالیکایس وایي. نو ایمالیکایس هغه دا د مکې ویلیم دغه کنټرول کې و. نو شپږم تعمیر یې هغه وکړ، انګریزي کې ورته ایمالیکایس وایي، ای ایم اے، عربي کې لیکل شي حمالقه، عین میم الف لام قاف، قاف ګوټک والا، قندهار والا قاف، کابل والا نه، کم قاف؟ لوی قاف، موږ ورته غټ قاف وایي. نو حمالقه هغه حمالقه و، هغوی یې تعمیر وکړ. دا شپږم و. اووم تعمیر د پیغمبر علیه السلام په بالا نیکانو کې یو نیکه دی، دا هغه نوم دی قصی، قصی بن کلاب. نو اووم تعمیر هغه و. اتم تعمیر پیغمبر علیه السلام پیدا شو خو لا پیغمبر نه و، خو د مکې ویلي کې په اصحاب الامین باندې مشهور و. خلکو نو خپل امانتونه هغه به در سره کېښودل. الصادق الامین، دی ټروتفل اینڈ ٹرسٹ وردی، پیغمبر علیہ السلام دا لقب ہے، دا کوالٹیز، ویل نون کوالٹیز. نو دا بیت اللہ شریف قریش و آبادو، چا قریش اگر کنڈیشن کی خود چې دا بیت اللہ تعمیر کی چو ڈونیشن ورکوئی نو دا حلال مال نہ ورکوئی، نو چی پیسے را جمع کرے نو بجٹ کی ڈیفیسٹ ٹول بیت اللہ پہ نہ آبادے دا، لیکن دا بیت اللہ شریف دا سے گورے دے قول گورے دا سے مستطیل ہونے دے دلتا نا خدا سے قوس ہونے دے بس دا سے مستطیل ہو بس اس کو دا سے مربع ہونے دے زکر دا عیسیٰ باہر دا حکیم والا عیسیٰ نا باہر دا ایکچوالی یار بیت اللہ عیسیٰ دا زکر دا بیت اللہ شریف دا سے صحیح خدا د حاتم سره پاتنا بهر ده نه دای کی بجټ وکته ای کی ډیفیسټ لہذا فیصلے ہوگا کہ چلو بس دائی سب عبادت میں خو جگر ارادہ دا حجر اسود کی خودو باندے ہر قبیلے دا اعزاز او دا آنر دا زان دا پار آغاز کر غفتل او قریبو دیتا چی او بلا پسی تور رائستے وے او بلڈ شک شے وے خو چا عقل مند پکے ہوئے وے اسے پری دے سبا سہار چی سلو کم دلتا رنبیر آغلے دا دو فیصلہ دا فائنل او حتمی اگر چی سے فیصلہ ہوگا لیکن دار چی دا پارس سلوشن خورا ہوگا تھا دانا چی کم فیکیٹ گئے بینا سپری کی بکھے ناغه سار اتفاقا پیغمبر اسلام د ټول نن بیا تر اصل د خدای کړ داسو نو دوی چرانه له وی کتل نو ډیر خوشاله شو ودا کوم مهرباني خدا الله زکه صادق قدمین موجود دی پیغمبر اسلام خپل کیس دی وړاندې کړ حضور اسلام خپل صادر مبارک خور کړ پټو نو پای کې دا ګټه کې کو دا وې د ټول په دلو چیف ټین او سرداران روان دي شي میرا وې ټول صادق تلاش واچو نو ټول پټو تلاش واچو وراو چت نه راو چت نه چلے کہ خودو ځای کې راو رسو نو پیغمبر اسلام خپل الله سره ګټه راوسته ان ته کې خو دا جګړه ختم شو دا سین نمبر اتم نمبر حضور علیہ الصلات والسلام د خپل وفات نه وکال وان دي حضرت عائشہ تو رضی الله تعالی عنها لو ما كان قومك حديث هاد بالاسلام کستاد قوم یعنی مکی والا تازه په تازه اسلام کې نه داخل شوه لیکن حضور علیہ الصلات والسلام د وفات نه یعنی تقریبا دوه کاله مخکې نو کدی تازه په تازه نه داخل شوه نو زما خواهش داو یا زما اراده داو چې دا بیت الله شهید کم که بیت الله شهید کم او درې موډیفیکیشنز پکې وکم نمبر اول چې دا حکیم پکې ودم نکم نمبر دویم دا دروازه دومره اوچته ده چې الله پر ترسي نو دا په ګراوند باندې ولګم بزمکا او نمبر دریم چې یو بل دروازه باندې بل سایت ته ولګم چې که څوک نه وځي نو یو باندې باندې نه وځي په بل باندې به وځي صحیح او دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارزو و تمنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو خو تحفظ چې دا خلک به پروپاګاندا شروع کی چې دنو اعظم دا کړل چې زمون نشانی باندې پریږي سبق چې زمونږ سب تاریخی نشانی باندې خط پای خامخا نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ژوندے پاتې نشه لیټر ان چې حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر دا حضرت عائشہ قریہ ده د چې کله مکه کې د خپل خلافت اعلان وکړ د بنی امیہ پر ضد د چا پر ضد د امویان پر ضد نو دته را حدیث راو رسید حدیث ورته د خپل خالق حواله راو رسید چې د پیغمبر اسلام تمنا وا لہذا نو بیت الله شهید کو د پیغمبر د ارزو مطابق آباد کو حتیمه پکې دن نه کو دروازه ور د جوړ کړی او دواره په ګراوند را کړی اوس چې کله د سوک مخالفی ناغو بستا خلاف یو موقم دلاسبات نه پریدی چی منفی و نیگٹیو پروپیگنڈا ستا خلاف کی نیشی لہذا دا امویانو دا بصری والی و گورنر حجاج ابن یوسف دا نهم نمبر تعمیر شاو کو عبداللہ ابن زبیر حجاج ابن یوسف دا دا امویانو طرف نا دا بصری گورنر حجاج ابن یوسف تاریخی سرے دے لہذا آغا دا خبر دمرا پروپیگیٹ کا پا ٹی وی او پا فاک سلیون او پا فلان او فلان او داو دورا یواز زمون نه باغینه د خدای نوم باغی دی یواز زمون نه باغینه پیغمبر نوم باغی دی د بیت الله چې کوم شکل د پیغمبر زمانه کې په خوا ور روانو هغه شکل ول بدل کړ دا سړی دایره دایره چې زمون د دین ټول خراب کی د دین بدل کی خلک پم صرف خلک را پورته کړ په دا منفی پروپاګاندا لہذا مکه مو ځوابانه اٹیک وکړ مکه مو ځوابانه اٹیک وکړ ادا درې ورځې وي چې د منجنیک لګول منجنیک منی میزایر راوښتل سی اوشت مثل درا وشتل په بیت الله شریف بیت الله شریف شهید شه بیت الله شریف شهید شه او ان دی اند عبد الله بن زبیر اونې ورشه عبد الله بن زبیر اونې ورشه او هغه د بیت الله په میدان کې نه شنه کړه سسره پنځه په دار او خلا صحیح نو دغه گورنر حجاج ابن یوسف د په لسم وار بیت الله شریف په هغه نقشه آباد کړ چې حتیمې ته بهر کړ صحیح دروازه والا یو کړه او دروازه والا ځکه چې تاسو بیا اول شی جوړ نه شو پروپاګاندا پاره کړو صحیح شو نو دا موجوده کم تعمیر چي دي اکچولی دا حجاج ابن یوسف تعمیر والا دی حکومت سره پای کی ریپیر پې سره پکې ریپیر غټ ریپیر پکې یو شاه مراد رابع ورته وای کین مراد رابع په یو در سلویق هجری کال کې دی تیر شوی یو در سلویق کې نو نوې موډیفیکیشن چې په کړو هغه شاه مراد رابع کړ مقدمہ وطن انکلوڈ کی دا ماڈیفیکیشن تم تعمیر ہوئے دا یو لسن دے ادروائز دا لسن تعمیر دے حجاج ابن یوسف والا چکم والا دے د بیت الله اهم سیدونه نمبر اول حجر اسود، نمبر دویم ملتدم، ملتدم دا وګوره دا بیت الله شریف دا کار نه چې دې کار نه کنه کنه لګېدل حجر اسود بیا دې دیوال کې څه دروازه ده دا دروازې او د حجر په میس کې چې دا کومې سره دیوال ده دې ته ملتدم وایي. سوره پیغمبر علیه السلام په طواف کې راغې دا د خپل مخ شی تر به دې سره ولګو او الله تعالی ته به تصرف کوله ملتدم بیا ورپسې تاسو درشل وایي نه دا دروازې لاندې چي چار چوک دا لاندې نه چار چوک دې ته سده وایي. سوی ورته عربی کې ورته سده وایي، سده مانا لاندې نه درشل یا په چار چوبونو کې لاندې نه چوک. سلورم مقام ابراهیم، هغه کاله چې ابراهیم علیه السلام د تعمیر په وخت کې د لفټ په توګه استعمال کړل او هغه به اټومیټیکلی ابراهیم علیه السلام به لفټ کوبر چنه دوړ شي د ګور الکترونیک طریقې سره باندې لفټ وشان چلید. بل شی د حکیم مبارک پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې حکیم کې ودرېد د بیت الله کې ودرېد څنګه موږ ذکر وکړو چې دا صحیح سره د بیت الله سره هدا کې د خدای حکمت ده که دا هم په بیت الله کې دننه وي نو ته دننه صرف بادشاہان بوزي نو عام خلک بر دې سعادت نه محروم وو. الله تعالی حکمت داو چې بل ځای بهار وساته هر څوک ور دننه کېدی شي. حتیم مبارک او د دې حتیم د پاسه د بیت الله شریف پر ناله ده ناوه دې ته وایي میزاب الرحمت، یعنی بیت الله د چتنه چې د باران اوبه په دې ناوه باندې راځي خلک ورته زر لاندې شي ځکه دې ته میزاب الرحمت وایي چې دا اوبه د رحمت دي. او بل دا دلته حجر اسود باندې رکن دی د دې دا شاته کوم کار نه چلی دې ته رکن یمانی وایي. رکن یمانی دا یمن طرف ته رکن یمانی نو ملتزم سره دغه مخ لګول دي که موقع وه حجر اسود ښکلول دي یا ټچ کول دي که موقع وه که یې لرې نه الله اکبر څه شی لرې نه بس ورته مخ کول دي الله اکبر. حتیم کې په حالت د طواف کې نه د طواف نه علاوه ځکه د طواف په موقع داسې د حتیم په دروازه کې ورننه شو دې خوا ووتې نو هغه راوند ستا کاونټ نه دی ځکه هغه بیت الله کې دننه وشا خو راوند نه دی. نو حتیم کې ودرېدل یا د میزاب الرحمت لاندې ودرېدل او رکن یمانی هغې ته هم استلام دی استلام دراس لا تو چتول دی اول طلب یاتر حجر پوری ویلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا وکړه. او مقام ابراهیم حضرت عمر و رضی اللہ تعالی عنہ اطاف بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ز په طواف وکړو سیوکر طواف را باندې وکړ اطاف بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراته ټول شهید خپل دا داشه دے دا داشه دے دا دا چې کله دې کار غره ور رسیدو دا کار اوس کو یره بیت الله نو دې ته پروت دی دبره مله یل ته پروت دی کیبل باندې ورګو کړ گلاس کیبل صحیح هغه وخت دې بیت پر دی بیت الله دیوال سره لګیدل دی ان دې ته پروت دا لټرا یره دې حکومت تاسو کړی دې دې ته پروت نو چې دا کار ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام مقام یره دو درې دو زائر پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر ته خو وی ها دا مقام ابینا ابراهیم دا زمونږ د پلار د ابراهیم د ولار کان دی. حضرت عمر ورته وی وی د طواف نه بعد مونږ د دوه رکعاته کو واجب دی دوه رکعاته کو یعنی طواف چې کله سره وځلو کی د عمر وی او کده حج وی نور پسې څه کوي دوه رکعاته کوي واجب نو وی دا د مقام ابراهیم سره پاته نه کو نه الله تعالی وی چې وتخذو من مقام ابراهیم مصلی ها مقام ابراهیم دا د مانزه ځای وګرځوي نیز دې سره کلوز دا مونږ کوي نو که امکان وي رش نه نو باید چلته کې ریکمندډ دی خو چې رش وي بیا ته کې حرام دی زکه حرام دی دا خلق لا سن نیولی او بیره کې دا دی و ټوب دی دا دی و ټوب دی نو کې پیغمبر علیه السلام په خپل وای و الا فحيث ما امكنا کدي سره خاطر نه کیږي نشه کوم ځای ممکن نه راغدا وکړه الا اول بیت تاکک فرالم بنه کو ذل الناس چې کې خو دې شې ودې انسانانو لپاره نو انسانانو لپاره زکه وي چې د انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دي انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دي او چې کله دغه بیت الله ظلمن شهید کړي شي او وار بیا چې بیت الله ظلمن شهید کړي شي او وار بیا نو بیا د قیامت راځي نو قیامت سره معنا دا چې انسانی دنیا ختم شوه معنا دا چې شوه انسان نو پتا و لگے دا چې د انسانانو د بقا دار مدار په خشي باندې دی په بیت الله شریف باندې دی ځکه دا د الله تعالی سمبل دی دا څه دی دا د الله تعالی نشانی ده الا اول بیت وضع للناس تاکیب کرلوں بنے کور وزعا چے خود شوے دے لنناس دا خلق دا فائدے دا پارا للذے یقین ناغ کور دے ببکتا چے بکا کے دے ببکتا چے بکا کے دے اس دا بکا مکیتا اللہ تعالیٰ بکا ہوئے نو دا اولی ورطا ہوئے نو دو وجی ہوئے یو وجی دادا چے پا تورات و انجیل کے دا مکی دا ویجی ذکر شوے دے ناغ دا بکی پناہ وانے شوے دے بکا ویلی ورطا بکا ویلی ذکر چی کلا دا لغاتو پہ اختلاف باندے دا اغا لفظ پرونسیشن ہم بدل شی لکا سکندر نا عربی ورطا سکندر ہوئے مونگوار سکندر ہو انگریزا ورطا سوئے الیکزینڈر خبر دیم کرا لے ایو ورطا سوئے الیکزینڈر دی گریٹ صحیح مونگو میکائیل اغا ورطا مائیکل ایو ورطا سوئے مائیکل مونگو جبریل اغا ورطا سوئے گیبریل صحیح نذکرن گے دا ہیبرو دا مکی دا پارا کم لفظ سیو اغاو بیکا بینی نو اللہ تعالیٰ دلتا دا مکی پس اکا عربی کے مکہ را خو پہ ہیبرو کسو بیکا وا نو اغاو بیکا بینی اللہ تعالیٰ لفظ بیکا زکا ذکر کر چیسا کنفیوشن پیدا نشی کنی نو خوڑی را لیان دی ایو خبری پیسنے او مکہ وی ڈونٹ نو زکا چیسا مون پہ کتاب کی خو بیکا دا مون پہ کتاب کی خلا بیکا دا نو اللہ تعالیٰ ہم اغا لفظ ہوئے چی بے بکا صحیح او عربی کی دا لفظ بکا مانا دا عربی دا لفظ بکا مانا دا انہا تبکو اعناق الجبابرا لوئی ظالمان حکمرانان ناسی یا ظالم بندراشی بیت اللہ تا ناکن سر فکشی اللہ انہا تبکو اعناق الجبابرا بکا یا بکو عربی کی دیتا ہوئی چی چالا پدی سر بانے زورو کیا سر رضا سکتا کی اب خاکی تایی کسو زرم پہ ارادم راشی لکا دو ابرہا پشان ناکن سر فکشی اگبانے خلائی دبل شان کی للذي ببكتا مبارك بلکہ او باندې خدا سے عمل کرو چې لشکر ورکړ ته باقي یوا دی بچو لشکر ورکړ ته باقي ابابیل باندې او دوی بچو دی نو ته باندې دوه مصیبت او شو یو کوئی دماغ ما وشو یو شو دماغ ما وشو نو ته بغان پړ گیا سره پړ پړ پس نه پړ صحیح یوا دا وین چې ودا بچو نو د بیگ نه با الله تعالی سر چه پر اچو چې سر ولا کیټ کم صحیح څه لوک سرچپا بیرا واچو مبارکن حسکور چی دیر برکت پکے چول شوی دے و حدن او حدن مانا چی دا دا گائیڈنس علامہ دا دا دا ہدایت شعار دے دا سو تا شعار بھائی دا شعار دے دا ہدایت للعالمین لمخلوقات دا پارا نو اس اللہ تعالی بیت اللہ تا یا دا اغید دن شیونو تا دا ہدایت علامہ ہو رہی لکہ تا سو گرے یہودیان اگر اخبر دن نشانی لری ستار آف دیوے ستار آف دیوے نجمت داو شپک کار ملی بھی نگی جانے سوئی زمان گا سورج جلالی پیز دی اگر اگر جانے شپک بھی نجمت داو دو گرتا نجمت داو اگر اول ٹیسٹمنٹ پا حوالا باندے دا رضی پر زمان گا پریزیڈنٹ دو دو اندے زمان گا امنے دا زمان گا دا پریزیڈنٹ دے چھے اگر آوٹن کئی سرطا بلزائی تلر سی صحیح کیمپ نو داگی تصوئی کیمپ دیویس یعنی داود کیمپ سر دا وہی مونگا سیکولر ہیوں مونگا اوکا سیکولر ہیوں کیمپ دیویس دا رہا خمازہ بھی نشانی ہے صحیح خبر دین کرالا ذکر سیکولرزم دا پریکٹیکل دینا تا نیچر خلاف دے نوچی نیچر خلاف انکان نشتا صحیح اس کا سیکولر کا سیکولر ہی نمی تو دیمانا چی کیمپ دیویس بھی آوڑی کیمپ دیویس دے یہ پھر ہمار تولی منصوب کیے صحیح یعنی دا پولیٹیکل اہم فگر چی دے پریزیڈنٹ اگر ایک کمزہ کینو دا داود کیمپ کیے مرے داود کیمپ کو مذہبی شہ دے میں پولیٹیکل فگر دے میں پتہ ہو لگے دا چھے پریکٹیکل نشوا سیکولرزم پریکٹیکل نشو یوا نمبر دویم چھے کہلے دوی حل پوچھا تی بقبل آفس نو لاس کی جیسا بانے پر بائبل باندے نو بیان خو سیکولرزم نشو دیکھا پریکٹیکل نرے اس سے شکو بکی دے گا رہا لاندے نو کہ بائبل نہیں ہوئے بسا کی دے نو پتہ ہو لگے دا چھے پریکٹیکل نرے نمبر دو نمبر دریم اگا پلیج آپ الیجنس اگا چی وئی ون نیشن انڈر گارڈ صحیح نو اس دغا پلیج آف الیجنس دا خود کانسٹیوشن یا دا پالیٹک یا دا سیاست دا اغی اساس و بنیاد دے سچے دے اساس او دا اغی اساس و بنیاد دے انڈر گارڈ دا اغی اساس و بنیاد دے سکے انڈر گارڈ پتہ ہو لگے دا چی سیکولیزم تو اے گریٹ ایکسٹینٹ دا پریکٹیکل دینا اپا پیسو بانے دی ٹرسٹ ان گارڈ صحیح خبر دین کرا بلکہ صرف دا نا دا دا دا دا کاؤنٹی اسمبلی دا دا کاؤنٹی اسمبلی دیتے 9/11 میں بعد زور غفتم میں ظل عرب اما بانے شروع کو ما بانے شروع کو نما سور فاتحہ ہوئے لہا بے میرے بکرے اخری دعا سنو بے میرے دعا ٹرانسلیشن اور تفسیر کر صحیح او بیا دا وی لا سروش او ما ته دا وی ریګارډینګ کمنځ دې یعنی پریزیدنت سپیکر ناغه سپیکر هغه راته بیا سرٹیفیکیټ اپ اپریسیشن صحیح نو ما مرګ ورکوې دا مرګ دې سره څو دې سې دی وغیرہ نو ما ورکوې مې نه مو سکور دې مخالفت وکړ صحیح شو نو ته ګریټ ایکستنت دا پریکټیکل دی نه نمبر 2 د کریستیانو دا وی کراس دی هر چې زمونږ دا مون دې دا مون زمونږ اسلامیک سمبل نه لا کلچر دی دا څه دی دا کلچر دی د اسلام سمبلز حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ سے فرمائی کہ دے اسلام اہم سمبل اسے گڑے شے ہو اہم سمبل دے سلور دے نمبر اول کتاب اللہ نوی سمبل سرے قیدہ ممکہ دے پروت نمبر دیم رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دیم اہم سمبل دے نمبر دیم بیت اللہ شریف دیم سمبل دے اور نمبر سلورم صلاة اللہ مونز دے ہر انڈیویجول لپارا دے اسلام شعار دے وسو سره چې مونږ وکړو چې مونږ کوي دا رسخه خبرې دلیل دي چې مسلمان دي فی آیات البینات پدې بیت الله کې نشانې دي بینات الشکارا بینات معنا شکارا مقام ابراهیم مقام ابراهیم پکې دي هم تاسو اوس مارې دانشانی صفا پکې بل نشانی دا مروه پکې بل نشانی دا زمزم پکې بل نشانی بل دې نشانې فی آیات البینات المقام ابراہیم ومن دخل او سوچ داخل شدیتا کان آمنا نو دا بیت اللہ امن ورکون کے لئے داغد پارا یا کان آمنا سوارا مامونا چی بیت اللہ تسوک وردنش نو دے محفوظ شو دیتا شیش محفوظ شو نو اس دا آیت دا دی اسی اپلیکیشن سا دے اپلیکیشن سا دے نو دری امامان وی امام مالک و شافی و احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چې کده حرم د حدودو نه بهر هر چا هر څنګه جرم وکړ دا وړي کسه خپل خان د حرم حدود د جدې طرف نه ځینې درویش ملي تقریبا جدې طرف نه ځینې ته خطر فرت خان اراده راغله ها نو درویش ملي جدې روان شي نو درویش ملي لا پاتې مکه معظمه ته چې ته سړک جوړ شي اجي غنی ته پیاد صحیح صبر خان ته خطر ها نو سامه ته نه کړ نو ځګه ته چورسه نو الته بورډ لگے دلې روډ فری دی داشي نو لیکلی دی فار مسلمز او دی ادر وان فار نان مسلمز اگر بار بار واسی دی حرم دی حدودنا یعنی درویش ملت مکیتا پا دی جی نو دا سا نو جدی طرف نا درویش ملت دی خو مدینی طرف نا چی دی نو بس مکیتا چی رانیز دی شی زکر دا وائنس پیغمبر اسلام لگو دی چی لگو دی نو جدی طرف نا درویش ملت کی لگو دی خو دو مدینی طرف تا بس دا مکی معظمی دا باگی دا چی اوزے نو بدل کلی کلی حدود الحرم سیلی کلی حدود الحرم خبر دین کرالا نو زه دې حرم حدود ته دننه چې یو سړی هر کس مجرم د حرم نه حدود نه بار وک او وو تفقیر دې حرم حدود ته نو درې واړه امامان وای اغلب سزا الته نه ورکه دولي هغه ته قانون الته نه اپلای کې قانون ورته الته نه اپلای کې خو امام ابو حنیفه فرمایي چې دا اپلیکیشن د هر جرم د پاره نه دی دا د هغه درو جرمونو د پاره دی صرف چې په کوم باندې دا د ایگزیکیوشن شرعا لازم دی چې د مجرم ایگزیکیوټ کول اگر شرعا لازم بھی نہ بری جرائم بھی نمبر 1 قتل عمد خشے تصدیق قتل نمبر 2 زنا بعد الاحسان تو وعدہ کری بندہ زنا کاری کو سٹون ٹو ڈیت اور نمبر 3 ارتداد بعد الاسلام دے اسلام نہ بعد مرتد کے دل اسلام نہ بعد مرتد کے دل نوچہ اسلامی حکومتی دے اگر پارس دار ایکسیکیوشن نوچہ یو بندہ دے دریو جرمونو کے کم یو جرم ہوں دا حرم دا حدودنا بہارو کر او بیا وہ تقنے دا حرم تا حدود تا نو التا ورطا قانون نا اپلائی کی دی بلکہ امام ابو حنیفہ او دریو علی امام آنوئی یو زیقو علیہ اغبانی با امبارگو رہیے سبکی اربانی امبارگو این ایسنس سے خلقو تبا خبردار کردے چاہ دوڑائے ورکرا کچاولا او بور کرے کچاولا صحیح نو سبکی اغو جب تک یہ خوردن جی پاتے گئے صحیح نو الٹی میٹ ریزلٹ بسی چھے دا حدودنا بار بار ہو دیا خو پکتلا مرشی دولے کی تندرہ او یا با الٹیمیٹ ریزلٹ بیدائی چھ حدودنا بدار روزی او زان دا تسلیم کی سرنڈر بکی البتہ کچا ہر کس مجرم دا حدود دا حرم دن نہ ہوکر دا حرم دا حدود دن نہ ہوکر نو بیا اغتا قانون اپلائی دے پھر چا اللہ تعالیٰ لفظ ویلے ومن دخلہو سوچی دا جرم نباد داخل شدی تکانا آمنا نا خود جرم نباد نہیں داخل شدی جرم ہی پا حرم کی دن نہ کرے یعنی حدود دا حرم کی او دا غره پارا قران وای و من یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم سوکه حدود دنا ظلم جاتے ہیں وائلیشن کی اللہ تعالیٰ بھی اغلا زبردست پنشمنٹ ورکا صاحب میرا عدالت تو بیرا ہو رکھا اگر دائی کہ خنان اب ہے تو پیرا کیے رہے میں لیگل پروسس میں بیتے رہے صحیح شو یعنی پہ حرام حدود کے دن قانون ورطنہ اپلائی کی جی اگر بانے با امبار کو لگے چی اگر باہر روزی دے حدود سوچ داخل شی حرم تا کانا آمین النشد محفوظ وللہ اخاد با اللہ دا پارا غدن ناسے پہ انسانانو نو اللہ تعالیٰ دا سے انہوں چی وغلن ناسے للہ او پہ خلق لازم دی دا اللہ دا پارا دا بیت اللہ حج نا اللہ تعالیٰ وللہ دا خدای دا پارا غلن ناسے پہ خلق لازم دی حضور گورا دے تقدیم تاخیر کیا فائدہ رہا چی کہ خدای دا سے ویلے ویلے چی وغلن ناسے للہ پہ خلق بانے لازم دی دا خدای دا پارا دے مانا دا چی فائدہ خدای ترسی دے مانا دا چی تر حج پائدہ جا ترسی اللہ تعالیٰ نو چی اللہ دائیو وللہ علا دا خدای دا پارا پہ خلق لائے فائدہ تا ترسی وللہ علن ناسے حج البیت او دوے مدا چی حج دا بیت اللہ کی نیت پہ 100% مخلص بھی سورہ سل پسلو کے مقتدی وجہ اللہ تعالیٰ وللہ وچی خالص دا اللہ دا پارا بزے سبا کے خالص دا اللہ دا پارا بزے ادنے سے بل انٹینشن سر الار جے صحیح نا خالص دا اللہ نا آلتا چلا رہے یا چلے سب وقت جائز کار نہ کرو چی جائز کار چلے سب وقت نہ کوا تجارت کے نہ کوا سپراہ بھی ٹھٹکو نہ دے وللہ خالص اللہ دا پارا غد الناس فخلق لازم دے حج البیت حج دا بیت اللہ حج مانا حج اس دا حج او دا حج لغت کے دو معنی چیزی لٹرنی دو معنی دی یو مانا ہے دا زیارت وزٹ زیارت مانا وزٹ او دو مانا ہے دا قصد انٹینشن قصد انٹینشن that بیت اللہ must be your final destination قدیر آدھا بدل او ٹیکنیکلی دا حج مانا دا رکن خامس دا اسلام پنزم رکن دا اسلام او چکل آیت نازل شد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من ملک زادا وراحلتا فلم يحج لا مبالي به يموت يهوديا او نصرانيا سو چې د توشي تاسو ته شوی د توشي او د سورلای وسلری د توشي او د سورلای وسلری او حج نوکو نو کومل چې نو پیغمبر علیہ السلام فرمای زما آی ڈونٹ کیئر چی از گوئنگ ٹو ڈائی ایز اے جو اور کرسچین صحیح او تایید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے حدیث پاس آس چھے پیغمبر علیہ السلام تمہارا سخت الفاظ بیری دی چھے کل زما اجتہاد او ڈیڈکشن ماتا دا ہوئی زما اجتہاد او ڈیڈکشن ماتا دا ہوئی چھے چاہ وسط حج وی او نئے کئی فرض حج حضرت عمر ہوئی چھے زقو غالم چھے لکھا دا غیر مسلم پشان پہ مانے ٹیکس کیے دم سپے کیے دم یعنی چھے تاس پہ کیے دم جا جا چھے to treat him as a non-Muslim چھے to treat him or to deal him as a non-Muslim دوائم خبرہ چھے اس دا حج دا چھے فرض سی نو کولی کلا پکار دی نو طول امامان پر بے متفق دی چھے دا پھر فور فرض دے ڈیلے کے بے نا چھے آئندہ کال لبشی ڈیلے کے بے نا چھے آئندہ کال لبشی نمبر درہم چھے دا استطاعت دے سنہ عبارت دے من استطاع سو چھے وست لری دی تر لارے استطاعت دے سنہ عبارت دے نو پنیز دا امام مالک رحمہ اللہ چھے دا چا بدن صحیح دے او دے پیدل تلیشی پخبو بس بسم اللہ دی امام شافعی رحمہ اللہ اغوی دین مراد دے مالی استطاعت سشے پیسو والا نوکہ بدنی ٹک نوم دے وچے پیسے والا سرشتا حج پہ فرض دے نوکہ خپلے نشی کولے تو حج بدل بچے سوکو کی کہ خپلے نشی کولے بل سوک بچے ہوگی امام ابو حنیفہ فرمائی چھے استطاعت عبارت پہ دوار و شیدنا بدنی استطاعت او مالی استطاعت نو فرض کی کی بیو سری بانے علا when he will get both of them together چی بدنی استطاعت او مالی استطاعت دادوار جائن together شی نو علا تباندے حج لازمی گی نو اس تطبیق بے سنگا کے تطبیق بے دا سکے چی یو سرے کل پا بدن بانے رو نو پیسے ور سرہ نوے سنو ور سر مالی استطاعت انو لیٹر آن چی دیر زور شو گردی دین شو یا فلش شو سچے شو فلش شو چی بیا گردی دین شو دا فلش کے دو دو جے نو آل آف سڈن لیٹر اور پسی چرتن را گئے چی ستا پناوا بانے چاویل کرے رے سکھئی ستا پناوا بانے چاویل کرے دیو بلین ڈالر فلانی بینکی دی صحیح نو اس پیسے خور سر را لے استطاعت مالی خور سر را گئے وہ بدنی استطاعت نشتا نو پنیز دے امام شافی حج پہ فرض سے پنیز دے امام ابو حنیفہ حج فرض نہ لے دولی کا سکھا چی بدنی استطاعت پر سر جائیں چکے در نہ لے او بلا مسئلہ چې چا باندې حج فرض شو ډیلی کوئ حتی چې بدنی استطاعت ختم شه، نو لازم دی په ده چې خپل طرف نه نیابتن څوک ولیږي حج بدن لپاره د مرګ نه وړاندې وړاندې. خو که نه لېږه نو بیا باید چې دی وصیت وکړي، هته لازم دی چې څوک وصیت وکړي چې زما مال کې زما طرف نه څوک حج ته ولېږي. که وصیت یې نه وکړه نو پنیز د درې امامانو امام مالک شافعي او احمد رحمهم الله هغه وایي بلا وصیتهم د ده په مال کې د ده د طرف نه حج کول لازم دي، ځکه دا ده باندې یو قرض پاتې دی. څه شی دی؟ خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې بغیر د وصیته لزوم نشته د حج، د وصیت ولې نه کوو؟ یعنی لازم نه ده ورثه باندې چې د ده طرف نه به حج کوي. خو باید چې سړی بیا خپل پلار سره احسان وکړي، چېرې یو ناروایي کړي په کار یې تللی وې، چېرې اوس هغه لاړ نه دا فرید خان به ورېږي او طرف نه خبره ده انکرانه نه امکان شته چې الله تعالی قبول کړي. رحمت الله علیه ولې وایي چې بغیر د وصیت حج لازم نه دی؟ چې حج کړی نه دی، مس کړی دی او به فرض، نو بغیر د وصیت لازم نه دی. هغه وایي ځکه چې حج عبادت دی. حج څه شی دی؟ او عبادت نیت غواړي. عبادت څه غواړي؟ نیت غواړي. د چا؟ چې په چا فرض دی. عبادت نیت غواړي. د چا نیت؟ چې په چا باندې فرض دی. نو سا خو مړ دی نو نیت خو نه شي کولی، خو دا وصیت قایم مقام د نیت دی. دا وصیت په حج چې کړی دا قایم مقام نه کړی، دا قایم مقام د نیت دی. نو دا سړی چې د هغه طرف نه وکړي نو د هغه وصیت پلس د دې سړي نیت د هغه طرف نه چې جاین ټو ګیدر شي، نو دیټ از کالډ هیز انټینشن. کوم اپلیکیشن څه دی کوم یاره؟ دله چل ور دیخه که څنګه چپل خان دا زمونږ بوډا امام چې دله چل ورته د قانون دی اپلای کولو اوس دا حج بدر به څوک کوي یا څوک کوي شي. نو درې امامان وایي چې چا خپل حج نه کړي هغه حج بدل نشي کولی. کوي که نو ادا کیږي؟ ای وای کوي که امام ونی رحمت الله علیه فرمایي چې ادایګي خو یوشي خو مکروه دی، ادایګي یوشي خو مکروه دی. نو باید چې داسې سړی سړی په حج بدل ولېږي چې هغه خپل حج کړی، ځکه چې شیک نه بیا پر سکتے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، سوچ طاقت نه دی تدلاری ان رسیدو. ومن كفر اچاچ کفر کو فین اللہ غنی عن العالمین، نو تا کی سر اللہ تعالی بے پروا دے عن العالمین. من کفر یعنی یا عقیدتن کفر کو چې حج باندې عقیده نه لري، حج باندې عقیده نه لري، او یا عملن کفر کو چې فرشه په او کوي نه، نو دې ته عملی کفر وای. دې څه وای؟ عملی کفر چې کوي نه، نو الله تعالی فرمای فین اللہ غنی عن العالمین عن العالمین، څه خود مخلوق ته به حاجت زما ورته ضرورت ده. صحیح لکه مونږ چې امریکا کې هو کې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا اتنا في بطنا في الامور كل واجعلنا نشيز بعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما مسكنا من القران ما نسينا واغفر لنا من وجه الله سبحانه وتعالى وتعالى لنا وانا نها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. 98. قل يا اهل الكتاب اوايا تو پیغمبرات او کتاب والو يهود ونصارى ستاسو جو سمرا شبهات سمرا اعتراضونه او په دې وړاندې آیتونو کې د هغه جواب وشو. تو وایا او پیغمبر آیا اهل الكتاب او اهل کتاب لم تکفرون بی آیات اللہ ولی تاسو انکار کوئی دایتونو دا اللہ نا واللہ شہید اللہ تعالی گواہ دے علا ما تعملون پا غامل چتا تو کوئی قل تو آیا او پیغمبر آیا اهل الكتاب او اهل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ ولی تاسو من کوئی خلق دلار دا اللہ نامن آغسوک آمنا چیمان راوڑ دے تبغون ها عوجا تاسو کوشش کوئی چکا گو گکی دالار شکون پیدا کئی شبہات پیدا کئی نو دالی کتابو کار داو چی چاوا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راڑو دی با کنفیوز کول دی با کنفیوز کول. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے وئی چی اللہ تعالی پا ہر دور کی دو قسم مخلوق پیدا کئی، یو آغا چی پازیٹیو سنس کے کار کئی جن دا پارا، بل آغا چی پا نیگیٹیو سنس پانے کار کئی، نو آغای شبہات پیدا کئی. وید فرمائل کہ یاخذ هذا الدین عن كل خلف عدوله، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا دین او دا دین علم دا ہر یو جنریشن نہ نیکسٹ جنریشن اخلی، نیکسٹ جنریشن دا ولاد جنریشن نہ دا علم واخلی. اس دا اغا علم اغستل کو خلق کار سے ینفون عنه تحریف الغالین، چې کوم خلک ډیر دا دین اکستریمیزم ته رسوي هغه د دې رد کوي چې دا دین تصور نه دی ينفون عنه تحریف الغالین غلو اکستریمیزم ده چې د دین نه پکې تحریف او ډیسټارشن د اکستریمیست خلکو ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین او دین پکې د دینه یعنی جواب ورکې د باطل پرستو او د شوبه پیدا کوونکو خلقو شبهات چې شوبه پیدا کوي په دین کې د هغه شبهات رد کوي او دریم و تعویل الجاهلین او د ناپوه خلقو کوم مفهوم چې د دین هغه ورکه دوی دا غلط دي دا جاهل دې نه پوهیږي په دې بل یا آل الکتاب لم تصدون ولی من کوي د لارې د الله نامنا غسو آمنا چې مان راول دې تبغون ها په وجن تاسو کوشش کوي د دې لارې چې کګې د دلارې کوشش کوي چې څنګه وانتم شهدا حالانکه شهدا معنا دا جمع د شهید او د شاهد په معنا د عالم وانتم شهدا حالانکه تاسو پوهې چې دا څه کوم غلط کوم وملا او بقاتل ان د الله تعالی غافل اما تعملون دا هغه شی نه چې تاسو کوم عمل کوي دې معنا دا چې الله تعالی تاسو د ټول کردار په یا ایها الذین آمنوا اوس مؤمنان داسې وو چې هغه به باید چې د دوی خبرې اومنو کمپرومایز الله تعالی او فرمایل کړه دوی خبرې اومنه هم کافر کوي ایغه پرې دینه یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړې دي ان تو تیغو فریقن کچره تاسو طاقت کوي منې فریقن دی وی ډلې من الذین دا غجانا او تو کتابا چې ورته کتاب ور پېښې وي دي يردوکم نو دای با واپس کې تاسو بعد ایمان کوم پس د ایمان تاسو نه کافرین کافران دی به تاسو د ایمان نه بعد واپس کو پر تبیا بوزي نو خبره دارا چې دوی متعلق تاسو کیر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اَسْرَنگے بتا تو کافراں کے گئے و انتم تطلع علیکم حالانکہ تاپ بانے لستے شی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تادا و فیکم رسولو اپا تاپو کے موجود پیغمبر دا اللہ و من یعتصم باللہ اچاچ مضبوط لاسو لگو دا اللہ دا جن رسائی بانے فقد ہدیا الہ صراط مستقیم نو تاکید دے گائے کریشو لارنے غی طرف دا یہ حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې اعتصام بالله د خدای د دین پر اساس باندې لاس لګول حضور علیه الصلاه والسلام د خدای د دین قسم رسای وای د خدای د دین رسای عبارت ده د قران تاسو شنو د قران نه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې یو زمانہ تاسو باندې را روانه ده تاسو باندې بد دین په نامه دوره فتنی وی او دوبره بر چاپیر نه فتنو کې تاسو کور یی لکه پسکور می نه کی چې سمره تیار دی تو پانیش پکې صحابه ته پوښتکو ومل مخرج منها د دین د خلاصي او د وتو لار څه ده دغه تیارونه لار څه د وتو پیغمبر اسلامي کتاب الله د الله کتاب کتاب الله څه شي د الله کتاب پیغمبر علیه السلام فرمایي او ذکر الحکیم دا هغه نصیحت ته چې د حکمت نه ډک دي یوا او هو الصراط المستقیم دا نه غلار ده او هو حبل الله المتین دا د الله تعالی مضبوطه رسای ده چې دې رسای باندې زور کې نو الله طرف ته بخښي شي چې دا رسای زور پکې نه کوم خو بخښي الله طرف ته بخښي دې کې وی فرمایي چې من اخذ به نه وی فرمایي لا یخلق بکثرت الرد چې دې قران کمال دا دې چې دې په بار بار تلاوت باندې زړی شي نه بار بار ویلو باندې زړی شي نه استاد یو الله تفسیر خلاص کړي استاد دې زور کاری کرو دا نه مزه درکې ځکه دا د روح جزاده لہذا روح روزانه په دې باندې نه نه مزه درکې پیغمبر دې هم دا یو آیتونه دي چې یو ځل ولا بلد بیا اوري بلد بیا اوري کله چې په ځین کې راځي چې دا په داد داد یعنی داد تاسو غانه وای څنګه تاسو وای څنګه تاسو وای غدل چې دا غدل قناه شنا بیا له ځل نه وي سره ځل نه وي بیا ما غزور شي چې څو واري واري بیا په سړي باندې خنه لګي خو د قران کریم دا کمال دی چې دې کله زړیږي نه دا دې موجوده ده ولا تنقضي عجائبه د دې معانی مفهومات او عجائب ختميږي نه قیامت پورې به علماء لګيایي نوې نوې عجائب به قران راو بس ولا تنقضي عجائبه پیغمبر علیه السلام فرمایي من اخذ به نجا چا چې دې باندې مضبوط لاس لګو د نجات مونږ خلاصې مونږ ومن حكم به عدلا چا چې نظام حکومت د دې په اساس باندې استابلیش کړ د عدل امپلیمنت عدل او جسټس امپلیمنت ومن اخذ به فقد هدي الى صراط مستقيم اچ چا دې باندې مضبوط لاس لګو دې صراط مستقيم طرف روان شه نو دغه الله تعالی او مې یعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا ايمانوا ولو اتقوا الله يرجى الله تعالى حق تقاته لك سنگت الله نبي يرى دو حق دي نؤذ الله تعالى عظمت او لويواله او قدرت او قوت سمره دي منت باونډريز او سليمت او حدود ندي ماده يعني ده الله تعالى قوت دا لا محدود دي. محدود دي نو ده الله تعالى نه يربم لا محدود کي محدود يا رب کي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا امملي غيتاسو الا وانتم مسلمون مگر پدي حالت چ مسلمانان نو مسلمان وئی ستا نو مسلمان دي تو وئی چي دي ٹوٹلي سبمشن الله تعالی تو کي دجوان په هر فیل کي په هر اسپټ کي په هر میدان کي دي ٹوٹلي سبمشن چاته کي الله تعالی تا يعني دي کي بزنس کي نو اغا کار نه کي چې الله د حکم خلاف دیکھ پالیٹکس کی نو اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیکھ جاب کی نو اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیکھ پخوشالے کی نو اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیکھ تکلیف کی نو اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیکھ مسجد کی اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیکھ کور کی اغا کار نہ کہی چھے دا اللہ دا حکم خلافی دیتا ہوئی مسلمان دیتا ہوئی مسلمان اگر دغی اسلام دا پارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرے وا سورہ بقرہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آيَاتِكَ فَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ چپورت کو لچت ول ابراہیم علیہ السلام القواعد فاؤنڈیشنز قواعد معنی سے بنیادن اساس من البيت ده بيت الله واسماعيل واسماعيل علیہ السلام والسرا چکلے بیت اللہ آباد نو دوار دعا کولا چه ربنا و رب زمونگا تقبل منا تبول کے زمونگا انکا انتا السمیع العلیم تاکی سرط اوریدن کے عالم ہے ربنا و رب زمونگا و جعلنا مسلمین لکا ادر زمونگا مسلمین لکا دا مسلمین دا تسنیہ دا مسلم مسلم مانا یو مسلمین مانا دعا مسلمین مانا دعا مسلمون مانا دیر دا ایدوہ کا سانو بے رب زمونگا و جعلنا و گرز مونگا مسلمین لکا مسلم سرنڈر کون کی تاتا مسلمان خود ہی ہو ابراہیم علیہ السلام مسلمان و اسماعیل علیہ السلام سکھا خوی بیت اللہ بادے نرزی دعائی سکو دا چھے خدا ہے مون مسلمانان کی مسلمانان خود یعنی مانا دارا چھے مون لدہ توفیق رکے چھے رجوان پہ ہر میدان کی تاتا سرنڈر کون وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَوْ دَاوُدَ زَمُونَا أُمَّةً يَوْدَلَ پَيْدَا كِي مُسْلِمَةً چِي اغا مسلمانِ غَالَ كِي خَوْدُن كِي سَرَنْدَرْ كَوْن كِي سَبْمِشِنْ كَوْن كِي لَكَتَا تَا وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَخِمُنْتَا مَنَاسِكَنَا مناسك جمد منسك دا مناسك جمد منسك دا او منسك اصل کی وئی یو پراپر عمل کول چی اغی سر شناخت او پہچان کی چاہی طرف کی آئیڈنٹیٹی نو سی او سڑے منس گئی نو دی سڑے شناخت کی جدا سوکتے دا مسلمان دے یو سڑے چی حج دروانے دی سڑے شناخت کی جدا سوکتے چی دا مسلمان دے نو قد ورکوے چی وارنا مناسکنا منتا آغا عملو نوکے چی اگی طرح دا مسلمان شناخت کی گئی چی اگی طرح مسلمان بغیر دا دی چی پلزان انٹروڈیوز کی دا آغا عمل سر بتاتا مانے چی دا مسلمان دے نو پتہ ہو لگی دا چی مسلمان با آغا کردار پلے پا جون کے چی بغیر دا نامی اغسطونا و بغیر دا پر شناخت کولنا ہر یو کتن کی تدا پتہ بگی جدا مسلمان دے وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَعْلِنَا اَرُجُوكِ مُنْبَالِ یعنی کہ مُنگ نا کوتائی ہوشی امونگ ازان ملامت اکو نظر مونگ توبہ قبول اکی اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تَاكِي سَرَتُ تُوبَ قَبْلَوْنْكِ مِرَ بَانِ رَبَّنَا وَرَبَ زَنْغَ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اُلِقِ دُوِكِ رَسُولًا پیغمبر مِنْ حُمْدُ دُوِنَا يَتْلُو عَلِيمْ آيَاتِكَ چِلْوَلِ دُوِبَانِ آيَتُنَا سَتَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تَعْلِيمُ وَالْكَيْدِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ بِحِكْمَتْ وَيُزَكِّيهِمْ اپاکی دوی دا بد اخلاقائنا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تَاكِدْ سَرَتُ الْعَزِيزُ غَالِبْ قُوَتْ وَالَيْ الْحَكِيمُ حِكْمَتْ وَالَيْ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ مَخْنَا لَيْدِ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ لَإِلَّا مَنْ مَگَرْ آسُو صَفِحَ نَفْسَ چِزَانِ هِرْ كَرَوِي صَفِحَ نَفْسَ مَنَا چِزَانِ هِرْ كَرَوِي او دیو مانا إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ چِچَا زَانْ زَلِيلْ كَرَوِي چچا زان بزان پست کرے او درے مانا الا من سفع نفسا چچا دا زان دانست کا مقلو بی وقوف جوڑ کرے بی وقوف ایتا سور دے بی اقلا چچا زان دانست اور بی اقلا کرے صفحة صفحة بوقفه كما قلت اغس سين فا لام دا سين فا ها دي ولقد استفيناه في الدنيا اتاك سر مونږ دې چوز کړو انتخاب دې کړو په دنیا کې پیغمبرای د پاره و انه فی الاخرته اتاك سر دې د اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو خلقنا اذ قال له رب چې کله د توې پروردگار دې اسلم پرندشه الله تعالی ورته تسلیم شه قال دوي اسلمت لرب العالمين رب العالمين تتسليم شيء ووصوا بها ابراهيم وصيت كلو ددي قبره ابراهيم عليه السلام زامن قلتا وياقوب وياقوب عليه السلام زامن قلتا يا بني يا دي دوار ويچو زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدين تاكي سر الله تعالى ورقد تا دپار دين اسلام فلا تموتن نو تاسو مملے گئے الا وانتم مسلمون مگر پدې حالت کې چې سرندر کوون کې الله تعالی تا نو الا وانتم مسلمون اوس یو سړی ته د مرګ حالت خو معلوم نه چې مرګ بکره راځي خو معلوم دی نه دی معلوم نو د دې وجه 24 اور هی مست راي ټو بی ان فارم اف اسلام چې دې 24 اور دا کوشش کوي چې دې د اسلام په فارم کې زکات نه چې مرګ وتراشي اره د عمل دبل چاوي مرګ وتراشي اره د عمل دبل چاوی نو واپس پر سبق یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والو او یری گئے اللہ تعالیٰ نا حق تقاتی لکا سنچ اللہ نا دے یری دو حق دے ولا تموتن لا امرے گئے الا وانتم مسلمون مگر پدی حالت کے تاس مسلمانان لی واقسمو بحبل اللہ لاس مضبط لگوئے بحبل اللہ پر سیدہ اللہ قرآن دے پر سیدہ اللہ قرآن دے جمیعاً آل ٹوگیدر جمیعاً آل ٹوگیدر وحدت روانی واقس بلکہ توحید مانا ہے دا تو یونائٹ دا توحید لٹل مانا سر تو یونائٹ پیپل نو دا کلمہ دا دا مونگا بس پیو پڑی بانی تڑی پیو رسائے مطلی دا تول دنیا مسلمانا پیو رسائے تڑی خود دا وحدت صرف آغا وقت چی مونگ مسجد کی امام سر رانی صحیح او یا آغا وقت چی عرفات کی خدایتا ورانی صحیح شو and the moment we get out of the house of Allah تو خپل خپل خبرې کوي حالانکه دا خو روزانه پنځه وخته الله تعالی کمیونټي ته ټریننګ ورکوي چې تاسو یونټي پیدا کړئ صحیح او په کال کې یو ځل امت ته ټریننګ ورکوي چې تاسو ایز اے امت یو وحدت پیدا کړئ اقسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تفرقه بازی مه کوئ ولا تفرقوا نو اوس بازی خلک دا غلط طریقې سره اپلای کوي څه د امامانو مذهبونو ته چې دا تفرق دی دا حنفی دے دا شافی دے دا مالکی دے دا حق منگو دا یونٹی دے دا تفرق نہ دے دا سجے دے دا غدا سرور ایمو دا اختلاف سجے دے دا فی الحقیقت یونٹی دے دا دے وجہ بابا عبد الرحمن اگر دے راجی با خبر کرے دا وے شاہ جہان او اورنگ زیب گند اشراف شاہ جہان اورنگ زیب سوکو مغول بادشاہ چه شاہ جہان او اورنگ زیب گند اشراف صدق شاہ دا منصور گند لنداف اور پسی دویم شیر ویلے دے چی دا سلو والا مذہبا سر یو دی نای در خشیر دے زمان دیر پاک دے سیف اللہ خانہ دانا سرولی کر گیا چی دا سلو والا مذہبا سر یو دی خما اتا پچے پیدا کو اختلاف اگوی دا سلو والا مذہبا سر یو دی خدا ما اتا پی دشمنی جوڑا کہہ دا حران کہ دبی امامان یو بل سر دشمنی نو آدھے خود یو بل شاگردان امام مالک بے امام ابو حنیفہ شاگرد امام شافی بے امام مالک شاگرد احمد ابن حنبل امام شافعی شاگرد امام بخاری احمد ابن حنبل شاگرد خبر دین قرار زمون بابا دے در ټول استاد دے در ټول مشر بابا دے دے تا ور دی کوي تا در سوای نو دې حیثیت تا ته دے ما تا وګورې چې مرکز کله یو دی نو دمو ته پرکار وایو تا ته پرکار وایو ها نو دا پرکار چې مرکز یو دی نو دغه پټل چې دا پرکار ته څومره لوی یو ورکه کې دایره به دایره کټکای نه دایره به دایره سپورټ کوي چې بل خانه زما مو ته وګورې یہ دا پرکار تا دمرا کلاوک یہ دا یہ دائرہ کلاوک صحیح مرکز مبدل اس دا پرکار لگ نور سوا دے اغبال دائرہ محفوظ اکرا بے لگ نور سوا دے اغدو دائرہ محفوظ اکرا بے لگ نور سوا خوکا کم وقت تا یہ دائرہ راک کرا دے مرکز نا ادھا مرکز نا لکن دے نیم انچوں دا سشوے او بلا دائرہ ہم پا آغا میر میک بانے راکے نسم ویا دا دائرہ بدا بلا دائرہ کٹ گئی دا غیر تفرق ہوئی چھ مرکز بدل شی دا غیر تفرق ہوئی صحیح مردی امامان و مرکز ایک یو دے قرآن و سنت صحیح دے مرکز ایک یو دے قرآن و سنت خود چاہ پرکار دورا دے اور اس طرح لوئی دے تو چاہ داغی نم لوئی دے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ آتِي نِعْمَتَ اللَّهِ تَعْصُبَانِ اسْكُنْتُمْ آدَاءً نعمت اذا كنتم آبا ان زكتاتو اي دشمنان قلم يسكي نو عربو دیکھو پا معمولی معمولی خطابان دے پا سلگونو سلگونو مڑی کور تاو زمن پختنو نم جاتی ونیو اذا كنتم آبا فعلف بین قلوبكم اللہ تعالی جوڑ راوستو تڑو نی راوستو تعلیف مانا سا الفت پیدا کر فعلف بین قلوبكم اللہ تعالی الفت راوستم یز دزنو استادو کی فاس بختم بنعمت اخوانا و گرد دیتا سو پنعمت دا اللہ بانرونا و کنتم علا شفا خفرت من النار او ویتا سو تیو کنارا خفرت خفرت اصدا کندا او ویتا سو پا کنارا دیو کندی من النار دا اور دا فانقذکم منها اللہ تعالی محفوظ کئی بچ کئی داغینا کذالک یبین اللہ دارنگ بیان اللہ تعالی تاتا آیت اقبل لغلکم تاتا دون دا دید پارا چتا سو ہدایت واقع والتکم ملکم امت خام خاوی دی پتا سو کے امت یو امت یدعون الی الخیر چا غی دعوت ورکینے کئی طرف تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او امر کئی دنے کئی وَيَنْهَوْنَا مَنَكَئِ عَنِ الْمُنْكَرِ دا بدائنا امر بالمعروف او نحی عن المنکر وَأُولَئِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ ادغا کسان کامیاب خلق دے نو دلتا اللہ تعالیٰ ہوئے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ویدی تاسو کی امت یوڈالا تاسو کی یوڈالا بھی چی غید دعوت داکار کئی چی امر بالمعروف دے او نحی عن المنکر کئی و تاسو لرسی آیت نمبر یو سلستا کنتم خیر امت یی تاسو خیر امت بہتر امت اللہ تعالیٰ طول امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاسو طول بہتر امت اخرجت للناس تاسو پیدا کری شوئے دا انسانیت دا خیر دا پارا دا طول انسان دا خیر دا پارا نو کم خیر بول کوئی تأمرون بالمعروف حکم بکوئے دا خیر خبرے و تنہون عن المنکر امنا کوئی بخلق دا ناکار کارونا منا کوئی بخلق نو کیپ ان ویو دا آیت نو پتا ہو لگے چو ولتکم منکم کی یو دل مراد ندا ولتکم منکم کی یو دل مراد ندا بلکہ دا منکم کی دا من دے منکم دا دے من پا عربی لغت کی دو استعمالے یو تو من تبعیزی سو یو تبعیزی مانا سمت یو بازے سو بازے او یو تو من بیانی یو تو سو نو دا من تبعیزی نہ دے دا من بیانی دے ولتکم من کو امت مانا دا نہ ولتکونو امت تاسو دے خام خا آغا دلے جائی تأمرون بالمعروف چرے دعوت کار کوئی امر بالمعروف او نحی عن المنکر صحیح شو نو دا تا مسئلہ ہو لکا چے دعوت دا دا پیغمبرانو پا دو اہم وظیفو کی یو وظیفہ دا دو اہم وظیفے دا پیغمبرانو دعوت او دویم جہاد دعوت دا افراد و اصلاح کر دعوت دا سکے دا افراد و اصلاح کر او جہاد دا اوتان اصلاح کئی دا وطنون اصلاح دویں دعوت پا حکمت کیجی دعوت پس کیجی پا حکمت او جہاد پا قوت کیجی دعوت پا حکمت کیجی او جہاد پا قوت کیجی دعوت سر عقیدہ بدلی جی دعوت سر سکی عقیدہ بدلی جی او عمل بدلی جی دا انڈیویجون دعوت سر عقیدہ او عمل بدلی جی او جہاد سر نظام بدلی نظام بدلی جی اس دعوت دن طرف دا دا فرض کفایہ دے یا فرض عین دے فرض کفایہ دے یا فرض عین نو تو فرض کفایہ ہی نو چس خلق دا وظیفہ سر پر اسی نو امت غار اخلاصی کو چھ فرض عین بھی ادا مدد دا جمہور دے دا مجارتی مدد دا دے چھ دا سرے فرض عین دے امت دا رسول پاک بانے دا فرض عین دے لیکن زمان سکتن منز نو اس کا زمان پر کور کے زمان قضی منز کن زمان غار اخلاصی دا زمان زان لازمہ داری دا زمان رزوی زان لازمہ داری دا زمان درور زان لازمہ داری دا زمان دفضے زان لازمہ داری دا فرض عین دے فرض عین چې دیو په دایګه باندې بل غاړه نقلا کیږي نو دا فرض عین دی چې فرض عین دی تو وات ایکسټینټ تو دی ایکسټینټ اف یور نالج از یو نو چې څومره خبره باندې ته پوهیږي څومره خبره پوره چې ته پکې خبره پوه شې هغه ته دعوت ورکړ ستاسو ذمہ داری ده او دعوت دې سره به یو سره کنوینس کې سره کې کنوینس کې نمبر 1 نمبر 2 اٹریکټیو ځان طرف ته چې دا طرف ته رغبت پیدا شي سوچي رغبت پیدا شي ستا خبرې ته وخت کیږي تشویق شي ورته ناشکره انسانان ډېر کمتري دغه به اخلاقیات نه لهدا چې احسان ته احسان نه وي کني د انسان ضمیر به اره چې چا ورسره یو وخت سوم احسان کړی دی راه احسان نه دی تابع دی احسان دی نو عرب وي ار انسان عبد الاحسان انسان د احسان بنده دی نو چې احسان دی ورسره کده دستا خبرې ته وخت کیږي صحیح نه کبیا ورته وای به نه انسان د احسان بنده دی هغه بیا خبر رد کوي نه دغه نو د دعوت باب کې به همیشه دقه طریقه کې چې انسان تشویق کې او لږ ځان ته راغب کې نو راغب کېږي سړی خیراتي نه راغب کېږي سړی خیراتي نه خو سه احسان به ورسره کې ان ون وی آر دی ادر ورته ولیکه چې د دعوت په باب کې دوه شیونه اهم دي یو حکمت او بل تشویق کول نو حکمت وي په خبره کې چې خبره وکړي د دانای او تشویق کول دا وي په احسان کې تشویق کول څه دا وي په احسان اوس دغه دعوت یوازې غیر مسلم ته نه ورکېږي دا مسلمان ته هم ورکېږي او دا دعوت مسلمان ته د دې دپاره چې دی په دین باندې عمل شروع کړي چې ټول مسلمان په دین باندې عمل شروع کړي یوه د دعوت دوه پیلرې دي څه شی دوه پیلرې دوه پایې دي یو علم چې په خبره ځان پوهېږي چې دعوت ورکې چې خبره باندې په خپله خو پوهېږي بل دې وروړي او نمبر دوه ذکر د ذکر معنا دا ده چې الله د پاره دا دعوت ورکې د ذکر معنا دا چې دا الله به یاد ساتي چې دا دعوت سره پاره کوم الله د پاره دا نه چې سره مالدار دې سبق کې را شروع شو کې دې سبب څه پیسې مې سي نو دا الله یاد بل لري الله د پاره ورکې علم بغیر د ذکر نه ظلمت تیار ده چې علم دی وی اته خدای یاد نه کې نو دا څه دي ظلمت او ذکر بغیر د علم نه خدای یادې عبادت هم کې او پوهې نه پنا کتنا ده او د دعوت د حرکت بغیر د علم او د ذکر نه دا څه انټرټینمنت ده دعوت ورکو چې نظر کې علم وینې در کې ذکر دي نو دا څه شي دا انټرټینمنت د وخت یو دی نو تاسو پاس یو ځای او اتره په پوره دین باندې د عمل کولو رغبت او شوق پیدا کیږي یعنی کله چې ته دعوت ورکې نور وکړه نو دا خبره ستا په ذهن کې پخېږي یعنی چې ته بار بار خلکو ته وایې یا په یو طریقه یا بل طریقه یره دین ته کول غواړي قران ته کول غواړي سنت ته کول غواړي موږ مسلمانان یو دا کول غواړي دا کول غواړي دا کول غواړي نو ته خو هغه ته رغبت ورکې خو ستا په ذهن کې خبره پخېږي صحیح نو ستا شوق او رغبت نور زیاتېږي نو دعوت ورکوونکي خپل رغبت او شوق هم زیاتېږي دعوت سره د عبادت او اصلاح کیږي نمبر دریم د اخلاق او اصلاح کیږي نمبر دریم د معاشرت اصلاح کیږي نمبر څلورم د معاملات اصلاح کیږي ته که سره دعوت چلی دی دین صحیح نو چې رد ځین ته بار بار په خپل دا خبره کې کېد کوي نو کوم ځای چې بزنس کوي چې سره چیټینګ کوي نو فورن ورته غزا ځین سنسر ورچ اپرون بیګار دو کسان سره د دین خبره کوله نو کای خبر شو چې موږ ته بیګار دین بیان او خپل په هغه ورته پښه نو د معاملات اصلاح کیږي او چې دا څلور سيزونه صالح شي نو په داسې خلکو کې د حکومت کولو صلاحيت پیدا کیږي چه عبادات هم صالح وي اخلاق هم صالح وي معاشرت هم صالح وي معاملات هم صالح وي نو نتیجه به سي د حکومت صلاحيت پیدا کیږي اوس دا دعوت ورکوونکي ډېر د عقیدې او د عمل په لحاظ عقیدې او د عمل په لحاظ پیغمبر علیه السلام سره زیات نه زیات مناسبت پیدا شي پیغمبر علیه السلام سره یعنی کوشش دی چې زما پیغمبر سره سیمیلاریټی پیدا شي مشابهت پیدا شي چې څومره د پیغمبر سره مشابهت زیاتی دومره به دعوت کې اثر زیات ایمان دار چې څومره د سنت تابع دومره به دعوت کې اثر زیات دعوت با صرف د درو خبرو ورکې د ایمان اسلام او د عمل صالح د دعوت طریقہ خپل نه به نه ایجاد کې پیغمبران څخه کومه طریقہ واغه وفالو کې صحیح په انټرنیټ دعوت نه چلیږي صحیح انټرنیټ او ویب سایت صحیح یا کانفرنسونه کانفرنسونه سره څه نه صحیح کیږي که صالح کیږي ورته صحیح هوټل کې کانفرنس هي الکه چې نه کې لګي په مېز یو بل سره غپ شپ لګي صحیح الله دې معفي وکړي او راکیږي د دین په نامه څه په نامه د دین په نامه چې طریقہ پیغمبر دې نه وایي چې دین راځي چاته صحیح دا زموږ د تبلیغ جماعت ټول دنیا کې خور ته کشه چې دا لاندې باندې نه کوي دا وایي طریقہ باندې چا کې د پیغمبر علیه السلام چې پیغمبرانو طریقہ سره نو طریقہ د دعوت دا پیغمبرانو والے د پیغمبرانو طریقہ کې څه شرایط نمبر اول چا نه به اجرت نه غواړي دعوت باندې د دې وجه جماعت والا چا نه ټیکاله نه غواړي نو چا نه چا غواړي په لاندې نه پخې نمبر دین دعوت په ورکه د خیر خواهی په جذبه باندې سره باندې خیر خواهی په جذبه نمبر دین په دعوت کې به نرمي او خوش اسلوبي وي طریقه را دعوت به نرم او خاصه نمبر څلورم د ترتیب لحاظ به ساتي په اعمالو کې نو باندې دعوت به د کلمې ورکه چې عقیده برابر سره کرا ټول نه اهم بیا دین دعوت به مانځو ورکه دې ته وایي ترتیب نمبر پنځم خلکو ته ونه وایي چې راشي زه به تاسو ته دعوت درکوم د دین نه په خپل به خلکو سره شي سبکه په خپل به خلکو ته اپروچ کړي پیغمبران او په خپل خلکو ته اپروچ کړي دلته نه روان شي هغه ته مې سمې کړل صحیح دی یو سړی کوسي ته وتل شپږم د دعوت په خاطر کله به کور او بچیوم پرې دی دیتا ہوئی خروج سوئی ورطا خروج وم کمو قلقو یہ دعوت ورکے و دعوت قبول کی داغی دا پارا یو مرکزی تربیت گا با متعین تے انہا دا شب جمعہ کھو کن دا مرکزی تربیت گا دے سوچ ہر آپ تچے انگلور کی شب جمعہ کی سوکی و دوست بیان کری دلی مقصد سوئی تربیت گا نمبر اتم دا تعلیم عدد دکول و طریقہ دیکھ با دری شوی نہیں اول زبانی تعلیم سشے زبانی تعلیم خلق بنا سے تبر تعلیم کی نمبر دین دا احکام و ادا مسائل و تذکرہ یعنی دا سے خلق ناس کی مذاکرہ ہوئی ورطا نوی مرگری او دس کے فرض سو دی صحیح بلنا تپوسی کی دا مانزہ فرائض سو دی و منس کی واجبات سو دی دیتا وی دا احکام و دا مسائل و تذکرہ او درین دا عمل کون کو علماء و صحبت کم علماء دا عاملان چی پا دا دا انداز بان دعوتو چلی گی ندیس را صدور صفتو نا پیدا کی گی نمبر اول صحبت صالح صحیح صحبت صالح خمر کرتی آدھا اللہ دا پارا نمبر دویم ذکر و فکر نمبر دریم خود احتسابی دا خپل ذان دا خپل اکاونٹیبلیٹی کور او سلورم مواخات فی اللہ روری دا اللہ دا پارا روری چا دا پارا اللہ دا پارا اس امر بالمعروف او نحی عن المنکر دا چی کم سرے امر او نحی کئی دا دس شرائط پکار دی دا خو خبرو امر کئی ادبا دا خبرو نا خلق منا کئی نو یو شرط دارے چیرے پپل مسلمان خود نمبر دوین بالغ بھئی سکر دا معصوم خبری تبسوک بکی دی نمبر دوین قدرت او طاقت بلدی دا خبری یعنی قادر بھئی پدی چی خبری چل بور دی سلورم پخبل با نیک بندی یعنی حب تلوسا با کوشش کئی چی وائلیشن نکی اس دا خود دا اغسلی سی پاد دا امر بالمعروف تا پارا سشرائط تی دا نیکای خبر با پا کم انداز کی یعنی پا کم ظروف تا بکی دیر پارا شرائط نو دیر پارا شرائط پیشتا پا دا نیکای خبر خوار وقت بولی شی اس دا خوار وقت بولی شی چی بای دروغ ویل خکار نده رشتی آچی دی دا دیر لکتا مالی شی دی صحیح شو نو دیر خبر دا پارا سا ظروف ہونی پکا سو بوی چی ننا دی وقت دا خبر مکو چی رشتی آوی خکار نده دا نهی عن المنکر دا پارا شرائط تی یعنی بدانا چی خلق منا کے داری دا پارا شرائط تی لنبنے دا چی ایسے با فرس کے نا یو ناکارا کار نا چی تا تا خو اسوب سر معلوم ہے چی دیزا دا ناکارا کار کی گی نو بیا با لیکن منا کے اس یو دائی کمار بازی نہیں کی گی یو دائی دا فرید خان توڑ دے کمار بازی پکنی کی اس طرح لے دا پا کمار بازی در شروع کو چی کمار بازی کو دیر لوی ناروا کار دے دا دیر لوی جرم دے دا چی سو کئی دکھ دے دیس میں یا دا کمار گری اطلاع سوئے گس کے ناسی فرید خان کرا دا منکر بس وجود نری دا غلطا صحیح نو بیا دا غیر بادی ہوا یا نمبر اول چی وجود دا منکر نمبر دوین یعنی دا چا منکر عمل ناکار عمل پسی با جاسوسی نکے چا پسی با لگی نا منکر چا دفکے ناروا کار نو پا کم از کم طریقہ بانے بے دفکے یعنی انتہائی قوت بانے استعمالے سنگا انتہائی قوت بانے یعنی یو منکر چا دا پسا پیرا بانے دفکی یعنی پرکاشن کو بے دفکے وسائل اسے دی کمی طریقے سر با دفت منکر کے نمبر اول ممکن دا چا دا کم سرے دا ناروا کئی اگر دا پتا نہیں چا دا ناروا دی یا ناروا دے نلنبے اگیتوئی تعریف بالمنکر یعنی دا باور خیر چی دا کار ناروا دے نکہ کرا داغت انکرا چی ناروا دے پکر بریج بیاغت ضرورت نیستے تی مکوا بیاغت ضرورت نیستے ورطا ہوئے چی تی مکوا بس کچی اگر پوش پا دی چی دا کار ناروا دے نا پکر دے واپس کی دی نمبر دویں خبر باور سر پا حکمت پانے کی اتنے چی اسکا بن شی کرا سرے انداز دا سے اختیار کی چی غیر سرا سرے اسی شی ایرو گن شی نمبر دویں کدغ سرے پا دا انداز نمو لکی گی نو لگا سختی بور سرو کی الفاظ کی سب ہوتا سر الفاظ کی بور سر سختی ہوگی شیر شاہ دا کار کا اندر پارا ما چاہتا ہوئے یا چاہ رہتا ہوئے چی شیر شاہ دا سکار کے دا ناقابل موافی دی سلو رم چک پدیوم نمو نکی گی نو تو خواہ سکی سر خیر پائی کے زکر ہوئے ناروان نمو نکی نو بیا غا ضرور پو والے تغیر کے سب کے والے ضرور پو والے تغیر کے چسو کور سر راضی نی ناروان کور سر شاملی گی نا غیب اتن ملکی چی مرگری ہم بزن شیر شاہ صحیح رضا گروپ ختم شي ناروا با تمہاری تلی ختم شي پینزم خدا ظروف معنی او احوال معنی سچویشن معنی موقف تا ورته بوال کی شیخ شاہ کا آئندہ را پارا ادا کارو تو نگورو ما دلاتا بوالو کرے تحدید بولتا ورکی سبے کے تحدید بولتا او کدا ناروا ادا سو چی معاشرہ معنی بدا سرچو نو استعانت بالحکومت باوکی دا حکومت ذمہ دارو تا باوائے پولیس تا بے ریپورٹ کی چی دا دے کم عمل کئی لازم ہم پا دی کمیونٹی کی پا نوجوانانو باندے خراب اثر چاہیے آگئی خراب ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُمْ يَدْغُونَ إِلَى الْخِيرِ یہی دیتا سو یو امت یدعون الالخیر چی دعوت ورکوی خیر طرف تا ویعمرون بالمعروف عمل کوی دخو خبرو ویلحونان الملکر او منکوی دبدو خبرونا وولای قوم المفلحون او دا کسان دا کامیابی ملدن کے دی یو بلا مسئلہ ورسلو لکا چی دا امر بالمعروف او نحی عن الملکر دا دے انڈیویجوال مسلمانوں ذمہ داری دا دا انفرادی ذمہ داری ہم دا چی سورہ حق ولشی او دا دا حکومت اسلامی ہم ذمہ داری دا دا دا حکومت اسلامی ہم ذمہ داری دا دا دے وجہ پدے عربی مالک کی چونکہ دعوی رجی مجھے اسلامی حکومت نہیں دا گئی مستقل منسٹری وزارت الدعوت والارشاد انت سوئے منسٹری آف دعوت والارشاد مستقل منسٹری دا وزارت الدعوت والارشاد صحیح او دا گئی سرائی اگا تاسو تانکیر منکر بائے امر بالمعروف او نهی عن المنکر صحیح نکیر منکر افغانستان کی ورطوی نکیر منکر اس ڈیپینڈ کئی پا احوال باندے صحیح سے اس احوال سے دی ظروف سے دی تصور خو بنیادی ہم آگئی اس اپلائی کے بے سنگا you have to find out صحیح یعنی دی یو زائی ظروف دبل زائی مختلف یو زائی ظروف دبل زائی مختلفی لیک باغی دا پارا زمینہ مساعدہ کی مجھے زمینہ مساعدہ کی نبی آبی ہم پا آغا انداز بان امپلیمنٹ کے ندار حکومت ہم ذمہ داری دا سورہ حج آیت نمبر یو سلویخ الذين كفان ان مكنناه في الارض اغا كفان كچر مون ولا قوت ولا قدرت مول کا حکومت مول کا دوی لا پزما کی بدی بس کی اقام الصلاه نظام الصلاه بقائم ای اسلامی حکومت نو بنی ذمہ داری سے نظام الصلاه قائم اول چ مرگری اذان وشی گرد بزی مسجد تا مون بتائی بازار بند ٹریفک بند اقام الصلاه نظام الصلاه نمبر 1 نو نظام صلات پر د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح شي د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح شي نمبر 2 وعات والزکات از زکات نظام بقائم زکات بور کوي ان نظام زکات بقائم نو دې سره د ټولو مسلمانانو معاشي او معاشرتی اصلاح شي مانځ سره د ټولو ذاتی اصلاح شي نظام زکات سره معاشي او معاشرتی اصلاح شي زکات په معاشره کې بلا ډېری برائے او بلا ډېری ګندګي دا د فقر او فقیر د وجه کې د سره وجه کې د فقر او فاقه وجه نو کنه نظام زکات امپلیمنت شي فقر او فاقه به کم از کم ختم شي ډیر برای باندې کا کنټرول شي او نمبر 3 وا امرو بالمعروف حکم بکې د خو کارون ونا او عن المنکر امن کې بد ناروا او کارون ولله عاقبت الامور اخاف الله تد انجام د کارون یعنی تر خپل کارونه کوا نتیجه په الله باندې پیدا وا ته نظام صلات قائم کا نظام زکات قائم کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بس نتیجے دے اللہ تعالی دا وللہ عاقبت الامور اللہ تعالی دے پا رہو زکہ من کو بالکل داسے ہو جلے کہ سار او کرے او ماضی کرے وی بھی سار او کر او ماضی کرے وی بھی اللہ تعالی دا انکار کو نہیں تے دور اگر نتیجہ ہونے پڑے تاکہ یہ لنکی پروسس تے وقب علی کہ وقب والی نتیجے بتا تھا بلا فرش واپس پر سبق ولا تكونوا كالذين مكے گئے پشان دا کسانو تفرقوا چی اغای فرقی فرقی شیو او ہر فرقی بل کافر گا ہر فرقی بل کافر گا واختلفو من بعد ما جاؤم البیناتو اختلاف کرو پر داغی چی راغنی ادویتا واضح احکام واضح احکام موس پتاو لگی دا چی فرقواریت چی پیدا کی گی دا واضح احکام پر انکار پیدا کی گی دا اجتحادی اختلافات بنیاد بنیاد پیدا کی گی دی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی نئی دا فرقی پیدا کروی دا واضح احکام دا راتلو نبا یعنی خبرہ بالکل پشریت کے واضح ہوا دو دوی پدین کے واضح ہوا یوی عمر اللہ بلی فرقی نو من اللہ یوی عمر اللہ دیتا فرقہ ہوئے دیتا سو ہے فرقہ ہوئے وَاُلَائِ کَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اَوْ دَا كَسَانَ دُوِرَ پَارَلُوِ عَذَابِ کلا یوم پا آغا ورس تبیت دو جو چسپنی گی با بازی مخونا بازی مخونا دچا چسوک دا قرآن و سنت تا دیگی چسوک دا قرآن و سنت تا دیگی و تسود دو جون او توری گی با بازی مخونا چسوک شرک او کفر کری فاما اللذین سودت و جو مرچا کسان لی چی ترشوی دی مخونا دا بوی اکا فرکم بار ایمان کن اگئی تا ببیرشی آیا تاسو کافران شیوی پس دا ایمان نا نو کافران شیوی نیدی پس دا ایمان نا نو دی ایمان نا مراد اگر فطری صلاحیت تا چی اللہ تعالیٰ پہ انسان کی پیدا کردے حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے چی پیدا کی گی دے دا فطرت پہ تقاضا پیدا کی گی کس پیدا کی یعنی دا فطرت صالح دی دا فطرت سے صالح وی فابواه یهودانه او یونسرانی او یمجسانی مور او پلار یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی یعنی معنا دارا چې د ماحول د باندې اثر کوي سکی د ماحول د باندې د یو مسله ورته چې هر انډیویډوال د د طبیعت کې د دو ایلیمنت اثر دی سو ایلیمنت یو جینز څه جینز چې د مور او پلار طرف نه ورته کوم راغلی او دویم ماحول چې کوم ماحول او سراونډینګ ورته ملاو شوی اټماسفیر ورته ویل شوی هم دغه وجه ده چې جینز خو د دوه ورونو ون اینډ سیم دی که نه یعنی چې د یو مور او پلار پیدا نه جینز کې څه فرق شته جینز خو ون اینډ دی سیم دی نو جینز خو ون اینډ دی سیم دی خو ماحول دواړو ته مختلف مختلف ملاو شي نو یو په یو انداز شي بل په بل انداز شي صحیح یو نه ټوپکې جوړ شي او بل نه مولوي صاحب جوړ شي ځکه ماحول دواړو ته مختلف مختلف ملاو شي نو یو ټوپکې شو او بل مولوي صاحب شو خبره څنګه کړه ټوپکې شي دا ماحول که ماحول دې ورته ښه پیدا کړ نو سړی خالص صالح شي ځکه جینز ښه دي جینز یعنی په نفسي جینز کې څه فرق نشته خو بس ماحول په سړي باندې بد اثر واچي خو بل ځای کوم ځای کې ماحول دی افغانستان ماحول خو ډېر زیات خراب دی نه دا خو نشو ویلی چې پیغمبر نه راغلی ځکه الله تعالی فرمایي و ان من امت الا قلا فيها نذير هیڅ انساني امت ما دنیا کې داس نه پرخوي چې پیغمبر نه راغلی اوس دا چې د محمدي دین دعوت ورته ملو شو دی یا کنه یعنی دې محمدي دین باندې پوي دي کنه دي پوي مونږ نشو دا غلي چې دې دعوت نه ملا هر یو امریکا نه پټي باندې هغه ریډ انډین چې دلته هغه د معنا کې عرب ورته راځي نو چې عرب نقطه ورته بل پیغمبر را لګره نو زدا پیغمبر نه ادم د دین مخکې بل پیغمبر ورته راغلي یعنی هر په دې وجه خو شریعت اسلامي دا وایي چې ته یو سړي تر پیغمبر د شریعت پته نه لګېدل خو هغه په دې مکلف ته بنیادی تور چې خدای به اک یو مني ته خدای اک یو نه منه دې بس دوه ځخته خو کې یو سړي د پتر پته قضا باندې خدای اک یو منه عقل متوجه کړه یا موږ دا نظام چې دغه سموت روان دي دا یو ګاډی دی دا یو کار موټر کدی ترې دوه مختلف المزاج قسم ډرایوران کینول چې یې نه دا پایا په یو کار ته وي بل په پایا په بل کار ته وي نو الټیمیټلی دلته سي اکسیډنٹ وي اوس دا د اسمان اوس مکه نظام او د کائنات نظام چلي دي پته لګی چې دې شاته کوم موټر دی یا دې شاته کوم محرک دی هغه دوه نه دي هغه سره هغه کیو دی که دوه نو څو بټاکر پیدا شو نو دی وجه شریعت اسلامی کی دا مسئلہ دا چې هر انسان فطری طور په عقیده توحید باندې مکلف دی هر انسان دا مسئلہ ضروری دی چې هر انسان فطری طور په عقیده توحید باندې مکلف دی خدای سره شریک پیدا کړ جهنم یې په شریعت مکلف دی کنه یعنی په دې مکلف دی چې محمد رسول الله منی کنه په دې مکلف دی چې مونږ بکای کنه په دې مکلف دی زکات ور کوي کنه نه کله دې تعلیم ورته نه رسیدلې په دې مکلف نه دی خدای دې بیا راغی تاسو نه کوي چې او ټیک ته خو دی یو مرنه خو زما پیغمبر دی نو مرنه دغه امام صاحب مسد کنه چې ما ته کوم وي دا امام صاحب مدد دی چې یو سړی مکلف نه نه په شریعت باندې نه نه نبوت باندې نه باندې کاغه ته دا غي نه درسته دی خو په مسله توحید باندې فطری توګه انسان مکلف دی نو کله توحید نه منکر وي او د خدای په ځای باندې د بل چا شریک ورته پیدا کړي نو زه کوم ځي جهنم ته او که خدای اک یو منه په هر تعبیر کې منه خدای اک یو منه یا تعبیر دا چې را دې کائنات شاته یو انویزبل قوت ودارې او هغه اندې بر قوت یو خدای چې هغه اکستریم پاور یعنی اکسترا پاور مل سره اکسترا پاور او دریم دا دی چې هغه سره سو پارت نه دیسته کېږي چې اختلاف پیدا شي او دا نظام باندې ډیسټرب شي چې نه ډیسټرب کی پتا ولا کېږي چې هغه دی اونلی ون ټیک یو دی چې بس دا کی دی وی دی ورکو ته جننه و عمل اکفرتم بعد ایمانکم یا تاسو کافران شو پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب انا سړي سره خبره خو دنه وکړه ذوقوا العذاب او سکي عذاب بما كنتم تكفرون پس رب دا چې وې تاسو کفر مکول و ام الذين اتيا كسان لي ابيضت وجوه چې سپین شوي دي مخونه دا وې په قیامت کې په پی رحمت الله دوی به په رحمت د الله کې هم فيا خالدون دوی به دې رحمت کې هميشه تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلو غله کبه الحق مونږ لول دا تا باندې پات و من لا يريد ظلم للعالمين ان دي الله تعالی چې را ده کې د ظلم مخلوقات باندې ولله ما في السماوات اخاف الله ر پاره بیا شي چې اسمانونو کې دي وما في الارض اجزما کے دی و الى الله ترجع الامور الله تعالی تاس فارش ټول کارونه کنتم خیر امه دغایت وصل چپنتو خیر امت یہی تاسو بہترین امت اخرجت للناس چرا استشیو انسانان پارا تامرون بالمعروف امر بکوئی نیکے بالے و تنہونا للملک امن بکوئی دبدائنا و تؤمنون باللہ ایمان بساتے اللہ بالے ولو آمن آل الكتاب اکچر ایمان راورے کتاب والا خلقو لکان خیر اللہ دا بدید پارا بہتر ہوا من هم المؤمنون بازی پدوی کی مومنان دی لکا عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی کعب الاحبار بلاڑی یہودیان دا سو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑ من هم المؤمنون بازی دوینا ایمان راوڑن کی دی و اکثر هم الفاسقون او مجار تیر دوی بدماشان دی وکٹ او ویلن خلق دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا على الهوى النهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأفضل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يو صلوا لسني واخلي كنتم خير امه تاسو بهترین امتي نو بهترین امت ولي سترګي مسلور دي کغه جنا مسلور دي کپسلورش پوگر دی کنتم خیر امت تاسو بہترین امت کی اخرجت للناس تاسو را استشویے پیدا کرشویے دے انسانانو دا خیر دا پارا بہترین او دادا چی انسانانو تا خیر ورسوئی او انسانانو تر تولن لوی خیر دادے چی اغی دا دین پا حوالا بانے کنونس کی چی اغی دا دین بانے ایمان رو گی چی دا اور نہ بچی دا تولن لوی خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف اس سبق ہوئی سنگا خیر باغی دا پارا لتا ہوئی تامرون بالمعروف امر بکوئی بالمعروف دا خی خبر و تنہونا من کوئی بان الملکر دا بد خبرنا و تؤمنون باللہ مضبوط ایمان بساتے اللہ تعالیٰ باندے ولو آمن آل الكتاب کچر ایمان راوڑے آل کتاب لکان خیر اللہ دا بہتر و دوئی دا پارا من هم المؤمنون بازے پدوئے کے مومنان دے لکا عبداللہ ابن سلام کعب الاحبار سلمان فارسی داد اہل کتاب نہ مسلمانان پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑ من هم المؤمنون بازے دو ایک مومنان دے و اکثر هم الفاسقون ام جارتی دو ایک فاسقان لے وائلیٹر دی فاسقان مانا وائلیٹر دی لن یزوکم دی تاس تکلیف نشی در رسول الا اذن مگر دا چی بد خبریں بکئی نور محام کو لنشی سبکئی بد خبریں بکئی دے پروپیگانڈی تک رہ دی چینلی ورس رہ دی لن یذوقوا دیتا کا تکلیف نہ جدر کول الا اذن عذاب معنا د شکنزا دی عذاب معنا د شکنزا زکه شکنزا هم یو اذیت دی سړي تکلیف ورکې بد خبر چا خلاف کول ناروا چا خلاف نشر کول دا ټول نه لوی ایزادا لن یذوقکم الا اذى و ان یقاتلوکم کچری دوی پای کیتا سرا یو ولوکم الادبار ان دای بغیر زیتا سشاگانی یعنی ڈیفیٹ کی دیبا کدی پای شروع تو دای بتختی رے گئی ما ثم لا ينصرون ابيا بدو يسر انداد نشكوله زور بط علي مزلتو ستم شبر ديباني الزلتو رسوائي الزلتو رسوائي اين ما تقفو كم زي چده موجودي الا بحبل من الله مگر على چد الله رسائبان لا سرگي وحبل من الله سياد انسانان سپورت واقعي نزان لالله تعالى فرمائي چزان لبدأ يميشة زليلي دي بياد الله دين قبلين دي زلالت تبخلاصي گي صحیح شوا یا با دا اغیار پر رحم کرم دا غی سپورٹ بحث لئی دا اغیار پر رحم کرم بھئی دا غی سپورٹ بحث نو سے دا اغیار پر رحم کرم دی دا غی سپورٹ حاصل کر دے و باؤ بغضب من اللہ دے اختشو دے بغضب دا اللہ تعالی طرفنا و ذر بطح دے بالمسکنتو اسخیم شو دے دے بانے المسکنتو بدروخی سشے بدروخی دا دے مختبور مخونا بیس پیری مسکنت مانا بدروخی مخونا بیس پیرس پیری منگو دے سویس پیرم اپنی بڑے دے لوکی خمد دے وضربت عليهم المسكنة ذلك بأن ذلك بأنه داد دي وجه چه دوی يعني دوی فور فادر زو يكانو يكفرون بآيات الله ودوی چنکار بے کو دایتون دا اللہ نا ويقتلون الانبیاء ودوی چکتور بے انبیاء بغیر حق بلا وجہ ذلك بما غصو داد دي وجه چه دینا فرمانے کرے دا وکانو یا تدون ودوی چه وائلیشن کو دا حد نزیاد تیرے دل لیتو سوا اس اللہ تعالیٰ بدید اہل کتاب ہوئے میں ویچے طول یوشان ندی خو خلق پتھے مستا لیسو سوا دی طول یو شان لدی من آل کتاب بازید آل کتاب را امتن یو امت دی قائمتن قائمتن مانا ولا علم سٹیبل امت قائمتن سٹیبل خلق دی یتلون آیات اللہ انو دینا مراد بیا آغا مسلمانان دی دا آل کتابو چی رسول پاک بانی ایمان راوڑے لیکن سلمان فارسی عبداللہ ابن سلام کابل اخبار نورم بلدی یتلون آیات اللہ چلولی آیاتون دا اللہ آنا اللیلے پاوکاتو دشپے کے وہم یسجدون اخال دار چدوی سجدے کے دشپے یؤمنون باللہ ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بانے والیوم الآخر اپر وزد آخرت بانے ویامرون بالمعروف عمر قیدنے کئے وینحونا غن الملکر من کئی خلق دبدائنا ویسارعون فی الخیرات او یو بالسرع تاسو من دوال والی وقت دوال او یو بل سر دوئے دا مقابلے فی الخیرات دنے کئے باپ کے یعنی مقابلہ او کمپیٹیشن پس کی تنے کو و اولائک من الصالحین او داکسان دنے کانو خلق و سخدی و ما یفعلو من خیر ادھنے کان خلق و ما یفعلو من خیر لاغ چکے دے سدنے کئے کار فلن یکفرو مردوید آغینے کئے دکار انکار بنشی کولے دا آغی با ریوارڈ اور کولشی انکار بنشی کولے مانا ریوارڈ اور کولشی واللہ غلیم اللہ تعالیٰ غالم دے بالمتقین پا خلق چیری گی اللہ نا ان اللذین کفرو تاکی اکترا کتان چھ کفر کرے دے لن تغنی غنم اموالوں نشی دفع کول دے دوینا ہرگز اموالوں مالونا دے ولا اولادوں نا اولادونا دے من اللہ دا غذاب اللہ نا شیئن سلک شیئن نا مال دے ڈیفنس کو رشی نا اولاد ڈیفنس کو رشی ذکر قیامت کے نا مال پا خیر را دی نہ اولاد پہ خیر راضی بلکہ دا اللہ عذاب چی دنیا کی عمرہ شی نو ندی مال بچ کولی شی نو ندی اولاد بچ کولی شی ابو لہب بانے چرا گئے نو اللہ تعالیٰ وی ما اغنا غنہ مالہ وما کسب ما اغنا غنہ مالہ وما کسب چی نو دا مال دا سا فائدہ ورکا نو والا اولاد سا فائدہ ورکا ما کسب مانا اولاد نو والا اولاد سا فائدہ ورکا نو مال دا اللہ دا عذاب نہ بچ کشو نو اولاد دا اللہ دا عذاب نہ بچ کشو ما اغنا غنہ مالہ وما کسب لن تغنی غنو اموالهم ولا اولادو من اللہ شیئا واولائک اصحاب النار دغکسان اصحاب النار دا ملگر دور دی ان فیا خالدون دوی باوی پدے اور کے میشا مثل ما ینفقون مثال دا آغمان چی دوی خرکے پی آزل حیات دنیا پا دی جوند دنیا کی کم مثل ریح پشان دا تیز ہوا او دا تیز سلائے دے تا سلائے وائے بعد تیز بات تا سلائے وائے ونڈ فی آسرون چپاغے کے سخت گرم والے وی سرون چپاغے کے سخت گرم سر پہ دو مانو را دی پہ مانا دا سخت گرم والی چی والو زنے طول فسنے ہو سو دی اپا مانا دا سخت یق والی چی اقا والو زنے طول فسنے ہو سو دی یعنی سخت یق آوا چی والو زنے یقی ہوئی چی گرمی ہوئی فی آسرون چپاغے کے سخت گرم ہوا وی یا سخت یقاوائی اصابت ہر سکو میں چی ارسی گدا چچ کے ہر سکو میں فسر دیو قوم ظلمو انفسهم چی زیادے کرے زانو قربانے فعالکتو نو در باد حلاکا فسر داوی وما ظلمو ملاو زیادے ندکڑے دوی سر اللہ تعالی ولیکن انفسهم یظلمون خود پنفسن قربانے زیادے کرو یا ایوہ الذین آمنو واکسانو چی مانے داوڑے دے لا تتخذو منی سیتاسو بتانتن کنسلٹنس بتانا مانا کنسلٹنٹ آپ یور سیکرسی کنسلٹنٹ آف یور سیکرسی نو دینی اعتبار یا پولیٹیکل اعتبار سرا کہ اسلامی حکومت اور مملکت یا غیر مسلم نپل سیکرٹ کنسلٹنٹ جن کی نتیجے بے سی تبائی دیو جن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپلو والیانو اپا منسلانو ادا حکومت پا ذمہ دارانو باندے پابندی لگولیوا چی یہودی او نصرانی خلی سرا بنے کانا کوئی او چی چاکرے وغی کے لیٹر چی دا طلاق کے دا پریز دوئی سی او دے فائد ملیمان بے جرمیل دے دا غا پا نکا کیوں گی او عیسائی قضاوا آغا وقتے دا قرآن جائزہ کرے دا دا سکرے قران جائے دا کرے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے ولایت کرے دا بے سوکا بے ولایت اگر وہ حکمت نے پوئے گم تو ولی وائی دا پیدا ہوئی دا مساتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تے والی سٹاپ کور کے بعد گورنمنٹ اہم ڈاکومنٹس پراتی سٹاپ کور کی یو غیر مسلم خزانہ استدا دا غیر تنو مملکت سره اسلامی حکومت سره سمرا سنسیار کی بھائی خبر دین کرا دا دی وجہ اسم پٹول دنیا کے دا قانون دے کہ خصوصا فارن منسٹر کی کم ذمہ دار دی سمجھے وزارت خارجہ کے دو وزارت خارجہ افسرانو باندې قانون پابندی غیر ملکی خلی سر نکانی شکو دے این راستہ پتر ہر دائیں کہ دا قانون دے غیر ملکی سر نکانی شکو دے ملکی کیوں نا چلا بسی کسی آؤٹ کے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذو بتانتا تاسو مجوڑو ای بتانتا مخفی و پوشید دوست ہے مانا سیکرٹ فرنشپ من دونكم سوا د تاسو مسلمانانو نه ولي لا يعدونكم دغه کسان به هیڅ کوتاهي نه کوي تاسو لپاره خبران د فساد په اعتبار چې دا هیڅ وخت موقع لاس کې آدمی سره کوي فساد به پیدا کوي ودو ما غنتم دای دا خوشی ما غنتم چې ستاسو ته مشقت او تکلیف میلاو شي ټربل کې شي دوی به طبیعت دای چې تاسو کې ټربل کې بد بد تل بغضاو تاکی سر اشکار شوی دے البغضاو دشمنی من افوائیم دا خبرو دوینا اللہ تعالیٰ فرمائی دا غجر کم دوستان ہم دی غیر مسلم دوی خبرو تا گورا باٹم لائن پک کوا خبرو تا گورا تا کوا باٹم لائن پک کوا چی خبرو بزائی دیر مدی دا خبرو باٹم لائن سرے بد بد تل بغضاو شکار شوی دے البغضاو دشمنی من افوائیم دا خبرو دوینا وما او آغا فتنایا آغا ترب گنی او دشمنی تخفی صدورون چی پوشی دے ساتی سینیر دوی اکبرو اغا دا دین ام دیر لویا دا اغا شی دا دین ام دیر لویا دے قد بینا لکم الآیات تاکی سر مونگا بیان کری تا دپار الآیات احکام ان کنتم تاکرون کچلتا تو عقل کوئی خبر بانی زان پوئی ہوئی اس سکسان داسی ہوں چی را غی تعلق بیان غیر مسلم سرنا اللہ والا وارننگ برک چی ہا خبردار انتم تاسو نم کوئی وانا غستر صحیح خوچی چاکی کم کوتا ہی بھی نو کسر ای خبر جنرل یوں کی اغب پوئی گی اگر سی اغب خبر ہو چی ماں رسول بیانو کئی اسری رہتا ہوئے ریکھا بیان دے ایڈیا خوکو ہمات بدا سر ای خیچ زیادہ چاہ پولو نو مغب دے تارا تزان پک پدا ہو ہمات بچا پولے نہیں صحیح آ خبردار انتم تاسو اولائی دا کسانی تو حبونو چی تاسو محبت ساتی دا غیر مسلم سرا ولا یو حبونکم خودی بالکل تاسو فخینا دا غیر تاسو ریس محبت نشتا و تومنون بالکتاب کلی اتاسو ایمان ساتی پتول کتاب بانے تاسو ایمان ساتی پتول کی نستاسو بلی کتاب کی داری چی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے نمانے گی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے نمانے گی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے نمانے گی الازوی پا کتاب کی داری چی محمد رسول اللہ پیغمبر دے نمانے گی دد یہود په کتاب کې دا چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی نو دی نه مانی نو سپته ولګي تاسو په خپل ټول کتاب ایمان لري او دې په خپل ټول کتاب ایمان لري وکو منو بل کتاب کل یتا سی ما ساته په کتاب ټول باندې وای زالکو کوم اکل چې دوی تاسو یو ځای شي قالو نو دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړې دې وای داخلو غذو علیکم الانامل اکل چې دوی ځان لشي چې تاسو کوي نو دا نه نه یس مسلم اسلام دټس ا ریلیجن ات پیس اللہ تعالیٰ فرمائی چھتے ہیں زاندہ چھتے ہیں بیانوی چھتے ہیں پیس بیانوی چھتے ہیں دا کوئی دا تیرست ہوں دا دی وَإِذَا خَلَوْ چِكَ لَذَانْ لَشْ نگر دیشی پچھے نل دی تو چھے نل بانے ہوئی یس خَلَوْ غَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا اکل چھتے ہیں زاندہ چھتے ہیں غَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا غَضَّ يَغُضُّ تا چھتے ہیں بارے بغاشنو مچی چھتے ہیں اندو دیتا ہوئی غصہ پلانیہ سے ماتا گتی ہوچی چھتے مقصد اسے یعنی دو غصے نے رات سم سور شا اللہ تعالیٰ فرمائی چھتے جان لئی تو غصے نے تاسو بانے گوٹ وَإِذَا خَدَوْ غَدُّ عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامِلَا دے چیچی تاسو بان لئے گوٹ اخبالے من الغیسے دو غصے دو وشے قل طور پا اوایا موتو بغیزتم خدا ہے مصرہ دو غصے ملکا صحیح منگا مپکتو کہہ سو فرانے وہ عزب جاتا تو دیر آگا غصے منگا دیر اس تاسو رہا دو غصے بے خوب آتی نو قل موتو بغیزتم تو ورطا ہوا یا چمڑ شئی سرد غسیق پلے ان اللہ غزی علیم تاکی سر اللہ تعالی غالم دے بزات صدور پراز سنو بالے پاوشے کی سنو کے دے یعنی راز سنو بالے ان تم سس کو کچرے اڑتے یہ تاس با حسنتن صد خیر خبرہ فتح او نصرت کتا تورا سی سب فتح او نصرت کامیاب شئی تاسو او مسلمانانو او امداد در سروشی نتسو ہو داستاسو فتح او نصرت دیر خفکی دوی دا داستاس دشمنان دے دیر زیاد خفشی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ أَكَوْرَتِ يَتَعْتَى سَيِّئَةٌ حزیمت شکست اعتوان نقصان يَفْرَحُوا بِهَا دَي خُشَا لِيگِ اَغِي بَالِ وَإِن تَصْبِرُوا اُنکہ چلے تاثر صبر استقامت مظاہروں کا وَتَتَّقُوا اَذَانُ بَچْكُوا دَ سِكْرِ زَدَانُ بَچْكُوا دَ دَي دَ فرنشپ نا جانو بچ کرو دیر دَ دوی دو دوستائی نا لا يَقُوكُوا نُ تَكْلِفْ نَشِ دَرْ رَسُولِ تَعْتَى كَيْدُوْمْ تدبیر دو دوی شیئن اس شیئے زکر دوی لوی تکلیف کی رسائی دشمن کا نہ رسائی لوی تکلیف جاتا رسائی دوستا اللہ تعالیٰ فرمائش کے غیر مسلم دوی لوی تکلیف کو دشمن آئے کی نہ رسائی لوی تکلیف سے کی رسائی پر دوستا ہے کہ جزان دے پارا دے استعمال کی لیے دے مڑکی اکبر الابادی دیر عجیبہ شہر ویلے چھے لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے ہم تیرے دوستی سے ڈرتے ہیں چھے خلق سارا دشمنائیں نہیں جو خلق سارا دوستائیں نہیں رسیہ تیرے گا لا يذوقون كي دون شيء ان الله تاكف الله تعالى بما يعملون فما شيء دوی عمل کے محیط احاطہ کون کے دے و اذ غدوتا یا کاغا غدوتا چتوت پا وقت سبا کے مل آل کا دکور پلنا تو بوئی المومنین لا کلا د میدان احد لپاره تو بوه المؤمنین چې تا مقرر اول اپوائنټمنت کو سره کو اپوائنټمنت پات تا مقرر اول المؤمنین مؤمنان مقاعد مقاعد جمع د مقعد د ناس ته ځای ته وي سنگر موږ سوي سنگر جبهه مقاعد پسنگرونو کے لیل قتال د جنگ پارا واللہ اللہ تعالی سمیع الاوریدون کے خبر استاسو دا علیم العالم پدر استاسو از حمد تائی فتانے اس یو دو قبیلی وی یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ نو چکل را مسلمانان راوتل دا مدینی منورینا او خود طرف تکل عبداللہ ابن عبی و نور منافقان لجاو سخل کی یعنی کانسپیریسی کولا چی واپس کی نو دریس او خلق واپس کر سورہ وی خالص مرگ دے زای مور دریس او خلق واپس شو نو دای زر کسان نو سو پات شو سورہ پات شو و سوا او مکی والا دریس را آرمی راستا سورہ دریس را آرمی نو یو دو قبیلی وی بنو سلمہ او بنو حارسہ اگوی تا چی پتا ولگا دمرا پتا آرمی دا او سکسان زمون گاسم واپس دارد نو آگئی داس لکم زور شو وار خطا شو وا نو آگئی داس مشورا کول سو واپس دار شو کسو واللہ تعالی فرمائی اگا وخ مسلمانا نو آگا زر مضبوط کر سمیو کولا زر مولا مضبوط کر اذ عمت طائفتان چکل ارادو کیو دو قبیلو منکم دتا سنا تفشلا چی غیم کمزوری اخکارا کی تفشلا مانا کمزوری اخکارا کرو واللہ ودیو ما واللہ تعالی مددگار دے دوارو نو بل دیئے کرک کرو سیکلت تنگ کرو وغلاللہ اتحاد فاللہ بانے فلیتوکل مومنون اعتماد ساتی مومنان ولقد نو اس دشیو ندی یو دا توکل او یو دا تعطل جس رحمت داولی کا یو دا توکل او بلده تعطل نو تعطل دیتا ہوئی چه سعی وی دماغ پا خدای عقیده دا اغبرا رزق را کروی ادھے تک پکنا که جد توکل نوی جد تعطل ہوئی دیر سوئی نو تعطل حرام دے شریعتی تعطل سرے حرام دے سر تک پک بکے سمنڈ اطلب ہوئے او اعتماد اپچا ساتے با اللہ یعنی دا بنوائی چه زماد بزنس زماد رزق زامن دے انو دا یو سبب دے دا بزنس سرے دا یو سبب دے جا بسرے دا یو سبب دے نوکری سرے دا یو سبب دے اصل رازق سوکتے اللہ تعالیٰ خود اصل راجق نہ مانا ہوگا چھت اللہ اصلاس کو ورکا چھت اللہ راجق کر دیتا تعطل ہوئی توکل ہوئی وعد اللہ فلیتوکل المومنون ولقد نصرکم اللہ اس کو خود کی قلمبے دے کامیاب سے کوئی ٹرانس شو ڈیفیٹ شو ڈیفیٹ شو ڈیفیٹ شو نا اللہ تعالیٰ وطر ایمیس کے دا خبر کئی چکل تاسو خطا نو کرے نو غزوہ بدر کیوں گو رہی التوم دا کافران دا تاسو نا دری چند سیواو سورہ سیواو دا دری چند سیواو خو التا اللہ تعالیٰ تاسر سنگ ایک دادو او کامیابی محاطر کا دلتا ہم دری چند سیواو دلتا دیو جی تاسو ڈیفیٹ شیو نہیں ایک چھے کافران نمبر کے زیادہ دیو جی ڈیفیٹ شیو چھے غلطی موکر سٹریٹیجی مو خطا کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنِ اَتَا كِسَا اِمْدَادْ كَلَوْ تَاصَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ فَبَدْرِ كِ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا حَلَانْكِ تَاسُ عَذِلَّتُمْ دِیر لَگْوَئِ عادت کے ہم اپا اصلاح کے ہم عادت کے ہم اپا اصلاح کے ہم فَتَّقُوا اللَّهَ يَرْعِي دَ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دَ دَ پَارَا چِ تَاسُ شُكُرْ گُزَارْ بَنْدَگَانْ جُوْشِ اِسْتَقُولُ لِلْمُومِنِينَ چِ قَلَتَّاوِ مُومِنَانُ تَاوْ پِغَمْبَرَا عَلَيْ يَكْفِيَكُمْ آيَا كَافِي بَنَشِتَا دَ پَارَا اَنْ يُمِدَّكُمْ چه تاثر امدادو کی رب ساسو بطلافت آلاف من الملائکہ فدری زرد فرستو منزلین چه غبر آکو زولشی یعنی زمکی تا برازی دانا چه آغا دانا متقبیر وقتی نا سبکی دلتا میدان تا برازی ملا او ان تصبرو کچر تاثر استقامت مزارو کا و تتکو ازان مبچک دبوز دلائنا تتکو مانا زانو بچک دبوز دلائنا وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِمْ هَذَا نُرَاضِ بَتَاسْتَا فِلْفُو بِپَسِرْ يُمْدِتْكُمْ امداد بوکستاسو پروردگار ساسو بخمسط آلافن فتنزو ذرو من الملائکت دا فرشتونا مصوی مینا چیاغوی با زان لقل ایڈنٹیفیکیشن مارک لگئی سبقی نو ایڈنٹیفیکیشن مارک حدیث کی راجی غلیہم سیابن او عمائم خدرن دوی پسر بانشن پتکیو دے سر او پیجن دے شوی دا سوکتے نا ملائکہ دا وما جعله الله او نو غرزو دا نزول فرشتو الله تعالی الا بشرا لكم مگر دا یو خوشالی و تاب دا پارا یعنی جی سڑی پسی شاہ تا گاہ کسان لانی کسا کئی او کنکی او دزد رو پی جوڑی صحیح ہاں دزد رو نمگا پستارا چی راکی بس دمونگ رو پی جوڑ سی منگا اکار خدے صحیح کائی سکے کنکی کلا کنی خرشا پیشا غلی امنا پی منگا اکار خدے صحیح وما جعله الله الا بشرا لكم انو غرزور دا اللہ تعالی الا بشرا لكم مگر دا خوشالی ذریعتا دا پارا ولتطمئن قلوبكم بے ادے دا پارا چی مطمئن شدرون ستاس فدے بانے ومن نصر انا دے امداد الا انو امداد اللہ من غند اللہ مگر دا جانب دا اللہ نا الغزیز چی غالبو الحکیم حکمت والد نو صلی اللہ تعالی وی چی کدا فرشتی مانو میرا لے گرے پورا پورا امتونه په یو جبرئیل باندې هلاک کړی نو پنځه زره فرشتو لګول ته ضرورت پورا امتونه خدای په چا هلاک کړی په یو جبرئیل باندې الله تعالی وایي دا پنځه زره مې ډېره پر راوړل کې ضرورت ته ولاړې همت پتا څه کوي خو زه به په هغه جوړی چې هغه فرش ارمې رسو شاته ولاړه انجام کار دا چکٹ کے یو لو حصہ من الذين كفروا دارمي دا کسان چې کفر کړو او يكبتهم يا ذليل کې دوی فينقلبوا خائبين او ګرځي دوی خاسران زيانکاران ليس لك من الامر شيء اوس پیغمبر علیه السلام چې کله غزوه احد کې خپل هم زخمي شو او یا کسان هم شهیدان شو صحیح ابلا ډېر صحابه زخمیان شو نو پیغمبر علیه السلام یو جمله وویله کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبيهم داسې قوم به څنګه کامیاب شي څه خیر به وویني چې هغې خپل پیغمبر سره دا عمل وکړه پیغمبر سره نو پتہ ولګی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې دسا کېدو اوس پیغمبر چې دسا کې دې خدای عذاب را دي په کوم باندې سره الله تعالی به چې نه پېژنه کله ماره پیغمبر زړه دې اوردر دو نو بیا خدای چاته منه بریک تلک دا پور منډه کو مولانا یو دې خشیر ویل دې مولانا ایرون چې ہے کہ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد کہ ہے کہ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل عنایت بدرد چه خدای هیڅ یو قوم رسوا کرنه دے سو پوری چه دا اهل دل زرین دے دردولے نو اهل دل سو کی چه رچا رب کی اللہ تعالی سرا نو چه دا غزل او در دیگی اللہ تعالی وی بیا آغا قوم محکوم محکومنا او حدیث کے امراضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من غادا دی ولیا فقد ازنتو بالحرب اللہ تعالی فرمائی چه رچا تعلق ما سرا دے نو کہ آغا سرا دشمنی شروع کا نو زمان طرف طرف اعلان جنگ دے زمان طرف طرف سرے اعلان جنگ دے نا غسرے اپا فرس نکے بس اللہ تعالی دا مخصوص لکی واچی تا لیقتا طرف من الذین کفروا او یکبتا یا چی زلیل کی دوی پیل قلبو خائبین ندیب اگر دی خائبین رسوا لیس لکا من الامر شیو اس پیغمبر علیہ السلام سے دا جملہ ہوئے دا نو دی مانا دار چی امپلسٹلی اگر غسر کی عذاب دے پی راش اشارہ ہوتا صحیح چی کیف یفلح قوم خذبوا وجہ نبیہم کیف یفلح قوم خذبوا وجہ نبیہم اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے چھے معاملہ ستا پا کنٹرول کی نگی معاملہ چا کنٹرول کی دا اللہ تعالیٰ کنٹرول کی لیس لکا من الامر شیعون ندستا اختیار کی لیس لکا من الامر شیعون ندستا اختیار کی دا معاملاتنا شیعون سلگئی ساؤں نو تو دا سمکوا او یتوب آلیہم یا با اللہ تعالیٰ رجوع کی دوی بانے دوی با ایمان رہی او یعذبهم یا بغضب کے دیلا فانهم ظالمون تاکہ سر دوی ظالمان لے وللہ ما فی السماوات اس اللہ تعالی فرمائی دا جہاد کی ولی زکہ خلق دا اللہ تعالی دا الوہیت او دا عظمت لار بندول غاری اللہ دا الوہیت او دا لیوالی لار بندول غاری یعنی اسرے جان لے پختہ خدائی جوڑے دل غاری یعنی مسلمان تے جنگ پسی خدا یو خبر کہ مسلمان وی نہ ٹول دنیا مالک سوتے اللہ تعالی زمین ٹول بادشاہ سوتے اللہ ٹول دنیا بادشاہ سوتے اللہ خبر طرف تا یو پاور کلیم کئی چھ زیم و بل پاور کلیم کئی چھ زیم و بل پاور کلیم کئی چھ زیم نو پتہ دا خلق مارے دفتر دنیا رہ تنگئی اللہ تعالیٰ فرمائی دی مارے کمپرومائز کنی وللہ خاص اللہ رہ پارا دی ما فی السماوات آغسے چھ اسمانوں کے دے وما فی الارض آچھ اسمک کے دے یغفر لمن یشاو بخشنک اللہ تعالیٰ آچا تچ دے غواری ویغذب من یشا عذاب وکی آچا تچ دے غواری واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخون کے ارحم کون کے دے یا ایوہ الذين امنوا و ایمان والو لا تاكلوا ربا اس اللہ تعالی فرمائے دا قدیم مناسبت خبر ہے کہ دے اوخت کی تاسو د جبل الرمات نا سٹریٹجک پوائنٹ نا کچھ سے سلیق کسا نو تاسو گٹے جوان جن پشکس بدلش ال تا پنزور سنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درولیو جبل الرمات بان سٹریٹجک پوائنٹ کی نشا غار من بان حملہ و نشی نو چکل دی جنگو گٹو ادے مجاہدینو سامان اسفار ظفار یا اموال غنیمت را جمع کرو اموال نو دې 15 کسانو کې سلوي ته کسانو ارګومنټ سره خپل امیر عبد الله بن جبیر سره ته زمونږ دی ملګرو جنگ وکم کوم ته ولاړ صرف دادا مې ساتل دي صحیح زمونږ دی ملګرو جنگ مو کستړي دي زخمیان هم دي پکې اوس غریبانا کا غنیمت عمره ټولې نو څه ده ما په خیال یې دلته ولاړ ضرورت نشته زه چې کته راځم سو ځکه یو کو بدای له هلف دې ته وتا کنه موږ راځم کو ا دې مدار ته ترا ته نه صرف رئیس سره جمع کول ورته مې لکه موږ په پاتې نشو ا ترا چې موږ کې دی پرایو چې نه تاسو په جنگ کې نه وای دغه څه دا پتا نه و چې دا هم جنگ دې دا دا پوینټ ساتي دا څنګه چې ساتي دا هم جنگ دې نو تاسو خپل سره په غنی مت کې ور دې چا دا شاید کې دا ټول هی ته مې لوي نه ځکه چې څور ترا شریک شم دا من تر ته دربل نه تللې یو سړی هغه ته لیمبو نه چو لیمبو به لیمو لیمن صحیح ا دې ته نه چړول وای کنه چې زور ورکی او به ته به تاسو ورسره وای سپیس کول ها نو لنګونه نه هغه به تاسو کثار کتل س کتان به کتل چې دوه دوه کتان به تر خوراک کنه ته ډوډۍ او ډوډۍ به خورا نو ته براکه سر نو چې به زر یو لنګور اورا نه هغه به داسې کوم کې لنګور کې نه چورته نه یې ورته او نه چورګه نو چې به دوه لنګونه چورګه نه تاسو کای ورته نه څه کې نن زما به څه څه نه لنګور چورته نو دی وی چې دا څورګه څور سره عزت له موږ هم کې نه چورته زموږ په کې نه څه الله تعالی فرمای دا شی دما خوښ نشه دا دنیا دغه خبره دما خوښ نه شو صحیح شو او په نامناسب ځای کې د دنیا دغه څه طلب کول خدا دې کتره چې ربا کړی هغه غره چې کړی ربا کړی څنګه شوت کړی نو دی وجه سود مناسبت وکړه یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تاکلوا ربا مخره تاسو ربا لا تاکلوا مخره تاسو ربا سود اضعافا مضاعفا دته وی کمباین د سود کمباین سود مرکب یو سود مفرد یو سود مرکب دی نو سود مفرد دته وی چې تا کم کیپیټل لګست دی با کیپیټل باندې پرسنټیج انټل اټس د فاینل پیمنت ورکې خو سره په کیپیټل ورکې او سود مرکب دته وی چې $1,000 دی واغسته پلس فیصد سود باندې پسوبانه پلس فیصد سود باندې نو دې معنا دا نه چې $1,000 هر کال هغه باندې سود دی نو پاره هغه بیا کیپیټل سره پلس شي د نیکسټ ایئر لپاره بیا به سود ورکې په $1,000 باندې صحیح شو نو بیا د بل کال لپاره به په $2,000 پلس سمثینګ باندې وکی نو دې ته وایي سود درس سود درس یا سود مرکب نو عربو کې در سود روان لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله يريك الله تعالى انا لعلكم تفلحون لې لپاره چې کامیاب شي واتقوا النار او يريك د اورنا التي غور عدت چې تیار شوی دی الکافرین کافرانو لپاره واطيع الله اطاعت کوي د الله تعالی ور رسول حضرت الله لعلكم ترحمون دې لپاره تاسو باندې رحم وکړي شي وسارعوا اتاسو سارعوا مسارحت معنا منډه وایي دوای الا مغفرت جانب د مغفرت تام ربکم د جانب د رب تاسو نا و جنت الامندوای جنت طرف تا هغه جنت ارض و سماوات چې فراخی دا ارض معنا وخت ارض معنا وخت واله فراخ واله لنګت یا وخت لنګت یا وخت دا خو دومره زیات دی پیغمبر علیه السلام فرمایو ادنا جنت ته بل دنیا په داسوم رکور ملایي د دنیا په داسوم رکور حضرت الله تعالی وای هغه جنت چې د اغي وخت د اسمانونو ازمکه د فراخه په مقدار دی نو چونکی زمونږ اپروچ دغه شنه زیات نه دی زمونږ نظر اپروچ مونږ چې لوشه یادونه مونږ وسو لکه ازمکه او اسمان نو د دنیا زیات زمونږ نظر کې دنیا نشته نو دی وجه الله تعالی زمونږ د سن کول لپاره دغه مثال ارض حاج فراقی داغ السماوات اسمانونا والارض ازمکه دا وحدت تیار شوه اعداد معنا بیوټیفای کیا بیوٹی فائش وی دے للمتقین دا متقیان دا پارا اس متقیان سو ماریو سره کلیم کای چې متقی ما الله تعالی په خپل ډیفاین کې دا متقی دی الذین با کسان دی او فکونا چې دای خر کای ما پر فسر رائے پر حد خر کای ما پر حد کې و در رائے اپ مصیبت کې نو چې راحت کې ډیر مالی ورته ډیر ورته او چې لګي ورته لګ ورته خدا نه کوي چې نه صدقه نه کوي صحیح ده نو پار سړي باندې د خپل بسات مطابق صدقه لازم ده نیو سره چې هغه ملیونیر دی نو باید چې هغه صدقه هم ترکونه ورکی څومره ورکی چې په لکونه ورکی خو یو سره چې هغه هند ټو ماوت نه کو ځاتې جوړ کړي کوټر دی ورکی خو صدقه دی ورکی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ او كسان الكاظمين الغيظ چې دای بند ساتي کنټرول یې الغيظ اوسا چې کله ډیر غصه ور راشي نو دې الله دې یې هغه قدم اصلي کې نیته وي دغه ور یو بیگ دې چې هغه دومره تر خلی پور را ډکه چې خپل ولا اونته ولا ناشه بچ پلیز صحیح شو نو الکاظمین الغيظ چې غصه بالکل تر دې پور راغره سمره غصه دې تر دې خلی راغره دا خو بده اظهار نو کړو خصوصا هغه ده چې په چا باندې وس بر دې او هغه د پاره غصه کنټرول کړه ځکه چې چا په وس بر دې هغه ته پزم سره کنټرول دې زور زیات دې هغه ته ټول خلک کنټرول دې کنټرول نه زمون کلی کې سره صفات تقدیر وي بس دغه جنگیاله موږ په جنگی وي سبا ورته جنگی نه بس نه خبره نه زي نه هغه زمون په علاقه کې وزر سره صفات دا حکیم مو انیک سره نو خلک وره دعا لهم تل ادواله مقدس هغه به دعا ورته لیکره او دعا به ورته کوله صحیح نه تر نه هغه دې هم لږ نو اته هم بچا سي سيدان نو موږ ورته سره سيدان تاسو هغه ته به موږ بچا سي وای نه ها نو موږ ورته بچا سي به موږ سره نو په ما ډیر نه صحیح شه د چې بوره کړم نو بس مریضان بلا کړو ورته تاسو مریضان ته به تاسو رنګ انتظار کوي قاضي سے محترم راغلي دي زه دې قاضي سره سره خبرې کوم بیا اگې نه بعد به تاسو خفه کیږئ ما نه بیا دې تاسو لمدا څه پاتې یو کمره به تر ازه الله ما چې دا خلکو دا خو ټول زره سار مانځنه پاس کینې تر ما خو ته نه پوره صرف مانځنه پاسل دې درس جوړا رکھو دنیا مخلوق ورته صحیح اچانه څه مې سنا راځه صحیح کچا ولو کلو انا چاره خیرات ورته دعا وکړه الله اکبر ا دومره بهترین نسخه به لیکل علم حکمت کې راغړ ډېر وخت جوړه او داسې یا لاس به سړی ونیسم بس داسې نه بس ونیسم نه بس اخوري به ورته وي وای دا تکلیف تر کړه شروع دی سړی به حیران شه دا عجیب سړی صحیح نه بس نسخه ورته لیکل دا واخله صحیح نو هغه دمن د خري سړی ورته کړه هغه انا هغه ورته کړه باچا صاحب ما له خو یاس دعایی را کړی هغه ته دعا وکړي بس وی غصره لډې نظر را دي سویر الله جی غصا نو پاتې څه بس خیر ته پاره دوای نه کړی شربت بزوري باندې بدن کی گرمی را چلا لگا یا قشی شربت بزوري باندې دایو ته لیکل سم سہلات ور تولی کر ستیس په اور چې بدا ورته ور دي شربت بزوري کې صحیح شو او وی دعا ته وکړي خدای دې ور دې غصا ختم نشي الله تعالی دې غصا ختم نشي اوی بچې وصیت درته په مسیت هغه ته سو دایو پره وی یو چې هغه ته سو په ځان نظر اور سړي سره کېنا چدا تا نظر اور سړي هغه سره کېنا به څنګه غصه نه وي ځکه ته په دې چې مله غصه را دي انا دې میرا داخل وای ځکه چې زور را ما جات نو ما غصه وکړه امين نه دې کې وای نو بس سره ځان کنټرول کی دا لستا علاج دی والقافمين الغيظ والغافين عن الناس او عقلك عفا درغذر كاي خلقتا والله يحب المحسنين الله تعالى محبت ساتي نيكو كارو خلقو سرا والذين او عكفا افالو شكلو كده فاحشتا يو قبيحة كار فاحشتا يو غندكا او ظلمو انفسهم يا ذاتيو كدانو قلوبان گنا سرا ذكر الله نو دي فورا دا خدا عظمت رايات سرايات چوف الله اکبر دا وایلیشن مولوک دا ګنا مولوک دا نه پرمانی مولوک فورن د خدای لوی واره راځي دا زکه نو چور د چا لوی واره راځي نو فورن شاتنه دی قوت او شی چې له توبه وباسا پس تغفروا لذنوب پس دی بخنه او غاره د ګناونو خپل لپاره و من یغفر الذنوب و من یغفر الذنوب الا الله ان شی بخله ګناونه مگر صرف الله ولم یسروا ادا خلق لم یسروا دوام نه ورکړي غلا ما فالو دی بد عملائق پلی دا وهم یعلمون احالان کچھ دی پوئے یعنی مانا دا چھ دانستا تو دی داناکار عمل کانسنٹلی نکے خو سڑن لیتا یو کارو شو فوراں دا خدای عظمت کو ترا یاد شو اور فوراں توبہ ویسا چھ اللہ ماما بلائے کدا کسان جزاؤں بدلر دوئے مغفرتم میں ربی مغفرت تر جانب درد دوئے نا و جنات الباغون دے تجریم انتا تے لنہارو چھ بئے گی دلان دے داگے دا نیرونا خالدین فیا ہمیشہ بئے اگے کے و نعم عجر الغال حاملین اڈیر خیستہ دے عجر دامل کون کو سورہ نساء تو توبے پہوانا چه انما خبر دادا التوبه تو توبه خلالله آغا توبه چه خدای بانه قبلول لازم دی کما توبه چه خدای پدان بانه قبول لازم کرده للذین دادا آغا چادا پاردا یعملون السوء چه غی عمل کئی دناکارا بجحالت پنا پوئی سم یتوبونا اب یا توبه اوباسی من قریب فورا یا توبه اوباسی فورا فَأُولَئِكَ دَاكَسَانَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رُجُوكَ إِلَّا تَعْلَىٰ دُوِبَانِ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيمًا حَكِيمًا دِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عِلَمْ وَعَلَىٰ حِكْمَتُ وَعَلَىٰ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ أَنَّدَ تُوبَىٰ لَازِمُ الْقَبُولِ اگر توبہ کہ تخدای قبول لازم دے نا دا توبہ نا داگو للذين كسانوا بارا يعملون السيئات يعمل كيدنا كارو عملن كاسنتي اور كانتينيوسلي حتا اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې حاضر شي او د دې تمر کالا نو دې هغه وکوي اني تبت الان چې دوست توبه وباسم دې دې هغه وکوي دوست توبه وبا الله تعالی فرمایي دا توبه وخت ورې وي دا توبه وخت وللذین انا توبه دا کسان يموتون چې دوی مړيږي وهم کفار په دې حالت کې کافرانه وي اولای کدا کسان اعتدنا لو تیار کړي موږ دې لپاره غضبن علیما غضب دردناک اوس پتہ لگے دا چیرے توبے موقع دا دا مرگ دا کیفیت نا اڑان دے اڑان دے دا چکلہ تا پوس بانے برابر ہے آگا وہ خدا توبہ باسا اسو ما گناہ کو لشے خطا ہوئے چی اللہ زا آئندر پارا بیانو تم پچھو آکر نکڑے دارا تھا معاف کی آیت نمبر دیر ان تجتنبو کتا سوزان بچ گوئے کتا سوزان بچ گوئے کبھائی را ما تن ہو نا خاو دا غٹو آگا گناہ انو نا چی تا سو آگین منا کو لشے کاغین مزان بچ گو کوشش گوئے چی کبھائر انو کئی اللہ تعالیٰ وئے کوشش گوئے چه کبیره گناه و نکه غټ گناه و نکه نو کاغی نه ځان بچ کوی نو کفر خان کوم سیئات کوم نو زب ایریس کم تاسو نا و بر جون تاسو نا واړو واړو گناه نه تاسو الله تعالی فرمای چې زه کوړو واړو گناه نه تاسو سره محاسبه نه کوم الله تعالی بدا شي صحیح ښه بلې بزنس کی کریډیټ خده بلې بزنس کی کریډیټ خده نو واړو کې څه تاسو روپیه پاتې پاتې څه کړی خیر دی صحیح نه انسان حق نه ادم د خپل حق دی زه انسان حق بغیر ورک نه نه وندخلكم اداخلون بتاصلا مدخلا كريما بهترين زائتا كريما معنى خيستا زائت مدخلا كريما وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ خَالِصَ اللَّهِ طَرَبِ آشِ چِسْمَانُنُ كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ آشِزْمَا كِدِي لِيَجْزِيَ الَّذِينَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ انجام داده چه بددور که اللہ تعالی کسانو تا اصاو چه بدائی کرده بماغ ملو پسور دامل دوی بانه ویجزی اللذین آسنو ابددور که آکسانو تا اصنو چنے کئے کرده بالخسنا خیست بدلا از دا کم خلق تد چه اللہ تعالی بخیست بدلا ورده اخام علی کرده اللذین دا آن خلق ده یجتنبون کبائر الاسم چه غیزان بچ ساتے کبائر الاسم دغت گنا انونا دغت گون والفواحش ادب حیاۃ کارونا والفواحش دب حیاۃ کارونا الا لمم مگر وری وری خطا گانے تکی لمم معنی وری وری خطا گانے تکی ان اللہ تعالی فرمائے وری خطا سر کریڈٹ نہ کرا دی وری خطا سر کریڈٹ نہ کرا دی ان ربک وجا ان ربک واسع المغفرہ تاکہ سر رفتہ فراخر د مغفرت په اعتبار باندې هو عالم بكم الله تعالی فرمای وړي خطاګانې بتانه کیږي نو دا د عمر مبا چې په خبرت کوښې خدای دې حرام څه مګونه کړی الله تعالی فرمای دا په بری تعالی سره ورو ته په جنم دا نه په نیچر کې دا ولې نه کړې دا څه په کېږي دا په نیچر کې دې څه په نیچر کې دې نو ته فرشتانه شي جوړې دې هو عالم بكم دا الله تعالی خالم دې پتا سو ولې اذن شاكم من الارض زكدي الله پیدا کړي تاسو د خاورینا نو دیم د نیچر نه خبر دی اوریجنلی زنه پیدا کړي د خاورینا نو دیم د اوریجن نه خبر دی یوا وهو ا ويذرتو اده خبر دی تاسو باندې کله چې وای تاسو اجلتون فیتس نطفه فی بطون امهاتکم فخیتو د میند خپل کې الله تعالی وای چې ماته از هود انسان اوریجن معلوم دی او از انډیویډوال هر انډیویډوال راته معلوم دی دا وخت کله دې مور خېټه صحیح نو دے سلام تک پر نمبر جوڑے فلا تزکو انفسکم فلا تزکو انفسکم داوید پاک بادائم کوئی زانن اخبر دے پارا ہوا آدم بمن اتقا اللہ تعالی خطوئے دے پاچا چسوک دخدائن یرین کی اللہ تعالی فرمائی بس دا شو ہے یا خطا گانے رہنے کی گئے اللہ تعالی مو دماغ کی بھائی انسان آنیو قد خلط من قبلکم دے دوار نہیں ہوئی قد خلط من قبلکم تاکک سرا تیر شوی دی مخستا سنا سنن امتنا سنن امتنا سنن جمع ده سنتون ده سنت اصل کې وی قدیم ده سنت څه ده وی قدیم ده پخوانی ده نو پخوانی امتنا فسیرو فی الارض تاسو ګرځئ زما کې فنظرو وګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین چې څرنګه یو انجام د مکذبینو هذا بیان للناس دا قران یو بلیغ او کامل بیان انسانانو لپاره و هو دن هدایت او موعظه نصیحت للمتقین متقین لپاره ولا تهنوا بذلکه گئی ما لا تهنوا معنا بذلکه گئی ما ولا تهنوا بذلکه گئی ما ولا تحزنوا فکر مکه وای وانتم الاعلى وانا اتعصوا اعلی تاسو بالای وکلا ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان نو وهنا یهنو چر سړی زدا سړیږي صحیح نو سبب یا سکیږي یا بنه کیږي تعالی هوس نه کیږي سبب یا سکیږي یا بنه کیږي تعالی هوس نه شروع شو صحیح دا په پونکو کې ضرب المثل دی و هندوانو باغ د هندوانو باغ د هندوانو باغ نه گیدان ورته راتل تل گیدو نه گیدار به هندوانه کړي نو مالک ورته داو کې پرې کړه ورته وایي چه کې مونږ دان دمونه ورته کې ورلولې بڅې چه کې دنه ورته څه شي نه ترس بنکل نو دې چرای پته ورته څنګه دروازه ورته سي بنشه نو دا سلولې دا کوي ورته خو دې نو یو ګیدار راکې کته نو چې کته چې واده یو سره پلار روانو نو دا ورته واده کوي یا کاکا ما دې شه نو پس قیامت راځي صحیح شو اس کاکا هم ساده سره خدای چې ګیدار کې قیامت دې نو خو باندې مونږ نه په ځانو دې دنیا والو په ټوله دنیا باندې چې قیامت راځي صحیح شو نو دا خو څه کولاو ګیدار کولاو وته اغه تکې راځه ا دکا کا اوس زین خبر راته اوس ګیدار کې سب سبرګیو چې دمه کې ماته راته صحیح ورته یاد کا ما خو ته خلاص کې ته ماته یبه خبرو ته فوران کړل اسلام چې ما بلاو کا کني قیامت را دي کني قیامت را دي ورته بابا پتا په منه یاد کړو ما هم ځان باندې مې یاد کړو ته مالک راغې نو مړی مې صحیح شو نه کې پچا راته قیامت او کنه راغې ما خو راغلې ما ته ماته قیامت را دي پیغمبر له اتراته اتره فرمای مم ماته فقد قامت قیامت هو سوچ عمر سره قیامت شروع شي په نور خلکو بل راځي اته یې مړی کو رانا شروع شد نو ولا تینو بز دل کے گئی ما او وہن دت شی حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا تہینو لفظ دد وہنا سنا وہن دے مصدر او سو وہن سے توئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستا دا علیکم الامم طول غیر مسلم قوتنا با یو بل تاسو مقابلہ کی را بلیو الائنس بجوڑن او داس به یو بل دعوت ورکړي چې په دې غاړه راشه زما فورسز به د دې غاړه شي ته به جنوب نشي زه به جنوب شرق نشم دا بل به د مغرب نه حمله وکړي پیغمبر اسلام فرمایي دی به یو بل داسې رابلي تاسو باندې کما تدع القوم الى قصعتها لکه شیرشاه چې خوراک تیار کړی مونږ ټول دعوت راکړي چې راشي صحیح نه چاپېره مونږ حمله وکړو ځکه دې وښه نه تیار کړی صحیح لکه چې کما تدع القوم الى قصعتها مونږ تعالی ورورته لوی خانک چه قرآن پر تیاری لکه خلق چه ده قرآن ده پارا آغا تالی تر او بلشن یو تر دیگر راشی بلد دیگر راشی بلد دیگر راشی تو پیامل شروع کی پیامل اسلام فرمائی تاسونا با امدغا سه ده قرآن شیر دور شوی چا پیران بغیر مسلم دربانی حملے کئی ایو بل لبا دعوتنا ورکے نو صحابو تا پوسکو رضی اللہ تعالی عنو مجمعی ویجر دی وجہ بسی ومن قلت النقل یوم ایز من بشمیر کی لگیو عدد کے بلگیو زکر با دوی چا پیران مون بانی حملے کئی پیغمبر اسلام وقت اللہ بلنتم غصاون کا غصہ اس سے تاسو په پښنې کې دومره زیات دي لکه د سیلاب په اوبو باندې چې فوم او خس او خاشاک روان دي نو د سیلاب وبچي باران چې وشي خصوصا په شکال په شکال باندې د باران موسم چې ګرمای کې او بل ډېر سیلابونه راځي د جون جولای کې پاکستان کې ډېر زیات دي دا برسات نه اتا د برسات په شکال باندې ورته ها نو دا شکال یا برسات کې دا دومره لوی باران وشي اوس هغه چې څومره شي نه پراتي خس او خاشاک او ګند او بلا او زګونه ورته مخلوق اوس کاری نه دمر دې شي نه پی پیغمبر اسلام یې شمیر کې متا ته دمر زیات دی لکه د سیلاب په وبو باندې زګونه او خس او خاشاک خو دا غزق دا نه سوي چې قدر قیمتي د خس او خاشاک سوي دی پیغمبر اسلام فرمایي زیات به هم دورې لکه دا خس او خاشاک به قدر به هم دورې لکه دا خس او خاشاک نو صحابه بیا ته پوه شوک ویجر دې وجه بسې دا مونږ به داسې متخلخل شوی ولي دا دننه به داسې دک شوی ولي دن دننه به داسې خالی ولي یعنی کو سالډ بلیو سالډ مقابله کې بل لفظ انګریزي کې سي حالو دا حالو خلک نو پیغا صحابو تا پوسو کو ویجر دی وجب سیدا من بولی دا سی حالو شیوی دننا سالت بنیو پیغمبر اکرام فرمائر اخذا تو بول وحنو تاسو با وحن نی ولی جائی سبا نی ولی نو وحم نا نن سرا نا نن سرا دلتا نو وحن بنی ولی جائی صحابو تا پوسو کو ویجر دا وحن سشے دے اچھا کو وحن وی لغت کے کم زورائی دا ستا زور تا کم زورائی تا پوچھے پیغمبر اسلام پا دی کانٹیکس کے لکن سو نو صحابو تا پوسو کہ ویجی دا وہن سشے دے پیغمبر اسلام وقت خب الدنیا و کراہیت الموت یو مو پیسی تیر زیاد فقی اپروچ مو میں تیرے رسک کی اپروچ مو سی میں تیرے رسک و پیسو والا بھائی او چھے چا اپروچ میں تیرے رسک شے نو دا اگی لازمی ہے دا مرگ نہیں رہ دی نو پیغمبر اسلام تو اسلام فرمائے بس دو دی مارا پیر رہتا یو مو پیسی تیرے رکھو چھے پیسے بکھو شے ولا تینو ولا تا نو دا بیسٹ وے ایز چھے دا اگی گریوین سے سرے امریس کی چھے دا خلق دیس سے تولے بسی دی زکر چھے ملوان کو دیتر ہوں مسئلہ کی گی نا ملوان سے مسئلہ کی گی آقا دیو کس مر کے لکھ ورسد نور را پیدا شی کیو کس مر کے ملک ورسد نور را پیدا شی ویزا و بدل آقلا نو دیس رفا غشے نورم جاتی گی باید چھے گریوین سے ایڈریس کی چھے دا خلق ولی دیس تیج ترسی گی صحیح شو دوی دا دسپیرکلی دا سو جدا نو کا گریوین سے ایڈریس تر نو خبر بچی ٹاک شی ولا تینو ولا تحسنو ولا تینو بزدل کے گئی ما ولا تحبنو فکر من کے گئی ما وانتم العالونا اتاسو بامیش آلائے ان کنتم مومی کتاسو صحیح مومنان لئی ایم صدقوں قرفن اس اللہ تعالیٰ دیکھ سول کئی تسلی والا ور کئی چھ ٹک دا او یا کسان تاسو کے شہیدان شو او یا کسان مسلمان ہو کے شہیدان شو بلا دیر پکی زخمیان شو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شو نوز دیکھ دیر لس حاکر ناس نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ جنگ دو مکھے لڑی کله به زخمی کې کله به بل زخمی کې کله به تمړی کې کله به بل مړی الله تعالی اوس کنسول کو حصہ ته واپس بوتل چې کال مخکې تاسو بدر کې غي تر څه کړی بدر کې هغه سره څه کړی دا وینه او یا کتان نو کشي دا وی او یا مو ګرفتار ډوره اوستي په سلګونو وایي چې زخمی کړی نو دې سره پیغمبر سره الله تعالی د پیغمبر سلام مرګ لري کنسول کوي همت ولا وکړي چې دې ساته کې ما ای ام سد کو کار خون کې چرې ته یتا تا کار خون زخم یا شکست فقد مس القوم نتاكي سره سے دل ودے کافر کو سکر خون ان دغ سے شکست او زخم مثلو پشان دے پ بدر کی و تلک الايام ادغر وجدي يا دا حوادث دي وا ایونٹس ایام پ مراد ایونٹس او دا حوادث دے نو دا وی دعا بین الناس چمونگے دیکھو گرا نو دا وی دعا بین الناس چمونگے الٹرنیٹ کر دو دخل کو مس کی الٹرنیٹ کر دو دخل کو مس کی نو کرے دوار اکرا د دوار کله ستا ځخنه کله دا غي ځخنه دا خبر و چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ قیصر روم ته کله هغه ور دې مسلمان نو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته خط لیږه چاته قیصر روم ته د روم بادشاہ ته او ورته و چې اسلم تسلم سرندر شه بچ بشي و الا فینما علیک اسم الیریسیین او کدا څه نه کې او کدا څه فینما علیک ما یبقي القبط فینما علیک ما یبقي القبط نو دا داون ټوډه خلق سره چې کوم زیاته شروع کړي انسانان سره چکم جاتے شروع کرے دے دا بیا فیس کور اس دیر شا دلی گا فیس کور اتا اس دا پر دا سا چیلنج جو سپر پاور دا اس اگر چکت ورطا ترجمان اولوست چې ما چیلنج کړي عجیب قوت چې څه کوي چې ما چیلنج کړي نو سړی حکمت وره سړی سړی به وقف نو لکه زموږ چې ورته دی نا تاریخ پیغمبر دته متعلق تاسو نه اوسو ته پوښتنه کوم خو یې خبره ده چې ايكم اقرب الیه نسب منکم دا نسب په اعتبار تاسو ته ورته زیات قریب څوک دی څنګه دا سلګونو خلک دي مرشدار یې نږدې څوک دی ابو سفیان وای رضی الله تعالی چې ما چا پیرو کته زمانه زیات نږدې رشدار څوک نو په راوي یې دې پاسره به ماته رشدار وای او تر سره رشدار مې ما ته یې ابو سفیان زمانه زمانه پلار نوم حرم دا غره پلار نوم امیہ دا غره پلار نوم عبد الشمس او دا غره پلار نوم عبد مناف د دنو محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبد الله دا غره پلار نوم عبد المطلب دا غره پلار نوم هاشم دا غره پلار نوم عبد مناف نو دا څلورم پلار زما ورو شریف دا څلورم پلار عبد مناف دا زما ورو شریف ته یعنی په څلورم نیکه کې مونږ یو ځای کیږو وی یقینا خو دا قریبی عزیز نو یزتا نو ستا پوښتنه نو کوم نو نوم به تاسو ته وکړو وی دا سره تاسو کې پسند خاندان کې پیدا شوی ځکه بعد اوقات سړی په ډیپرایو خاندان کې پیدا شي نور رضانه مخکې شی ویو دی غریب دی پرایو شی رضان دا نو دې ریاکشن په تور باندې صداو دري ریاکشن په تور باندې صداو کله راځي دا باندې شی دې څه به مولا شم دې بل غړکه بس لیډر میډر پیدا کړ صحیح څه کې پیسو کې خو د فرید خان مقابله نشم کولای دې وایي د فرید خان کاکا دی دې نو دې وایي بس وک زه به مولایو ته نو بس ما ته خبر دې السلام علیکم السلام علیکم هغه ته بکې پیسو وایي ما ته وکړي د مولای دې وایي صحیح نو کله رسول ریاکشن دې مولا شي خدای نو کله څوک شي اته مثال نه کړو نو ورته دا سره تاسو کې څنګه خاندان کې پیدا شوی ابو سفیان اوس دروخ منو شو ویل به مای دې د خاندان د دنیک د دمغه چیف د دنیک د دمغه چیف عبد المطلب د چیف اپ مکه تاسو کو چیف ان معنا دا چې بس خاندان کې پیدا دي څنګه خاندان کې د سردارای خاندان کې پیدا دي به ګای مار زین ته پوسو کو چې دا سره چې پیدا شه او لا تر اوسه د پیغمبره داوا نه وکړي پیغمبره نه دې پتا څه کې څنګه کردار باندې یعنی سې کو څه چورچا پورې کو پرتالټی سوا کردار سو بیهیویر سو ویو دا پس ما دروغ تل چونکہ زکر مسلم اپا دن ایمان مرالو ایمائی چی راش دروغ ہوئی چی جیلی دن اگل زیاد تحت داشت گر تخرت کار مقطع و طریق فلانے فلانے خوئی ما ہوئی کتا کر ہوئی دا طول عرب احتجاج کسی دروغ ہوئی وائی صحیح نوی ما ہوئی کی واز زبا رسوانشم دا دیکن پا نظر کی با طول عرب رسواش نوی اگا قومی غیرت تا بانی باید سے ویمائی چی خپل قوم نزلی لوم خپل قام نزلی لوم چیلی دن نظر کی سپکسی زکر در خپل قام خلاف چی سرے دا پردیو لاندے خبر رکھیں سرے دا سپخ کاری کنخ کاری یعنی مثلا که زوس لگیا ٹھیک ہے پختونوں کے بڑے بڑے بھی خود یہ بل قوم راندے کہ دوام چھیرا پختانوں نے دس خلق دے صحیح نو دے پتہ لگے زوم مسرے تے کہ اس پشتنے مخفل جانے پر باسا پر جان پر بر بنداو صحیح ہے کنا اپل لمن پر پر جان راڑو نو ابو سفیان وے اے مورت یہ رجی دے من کے اسد کلمین سچے اسد کلمین جے تمرا پوت پر سڑے او تمرا کس پر کی سڑے او تمرا امین سڑے دپٹولا خطہ کے بل نو من خپل فیصلے پر بانے کرے نو دې ته پوسه مانه وکړه چې کله در په نمبر دا وکړم د څو وخت څو کوي وې د مونږ ته وې دا دا ما خبر له زور یې نشته ام او خبرې مې زور باندې واسته وې د مونږ ته دومره بلا ډېر خدایان دي هغه کې مو ټول کارونه لږه سسپند پاتې وي دې وایي چې یو خدای ومني هغه ټول کارونه کوي وې مو ورته د مونږ ته درګونه دي هغه پورې نه کوي په یو خدای څنګه پورې کوي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا خو ډېر وندرفل کې د خبره راځي بابا یونیک خبره سري نو بیا څلورم ته پوسه رانه وکړه وې چې دا دعوت ورکړو نو کوم قسم خلکو د مرګرتیا وکړه ابو سفیان بیا تما د پر لگ جائے پیدا شه ایک وی بھائی ٹول دا ڈاؤن ٹرابل کلک صحیح چلے دوانو ندی زمو پے تراک مور دو د دو پیسو ندی نا ز کرے کیو دا اگر تر اگر اگر اگر پر دی غلامانو اگر ور تر مل گری سو اگر تھی مان راڑ صحیح سو کا دنے سے کر خلق ور تر نستا نے پینزم تپو سرا نہ اوتو وی دا چم خلق چھ کی ایمان راڑی دئی بیا د مل گتیا پری دی ان واپس کی وی دوال کئی مار تے دا بجی مصیبت دے چی اگئی مونگا اُلٹر رنگ کو مدئی ندو آرہ خبر اگئی پری دیا جارتا کم رئی کم آئی خبر ہے ناپ نپری دی خبر ہے ہم آگئی وی بے مانا تپور کو چی ستاسو دنیا سکر جنگونا وی مائی جیو جنگونا کی گی نو ته پوزر راو کې تاسو ګټل ته دی ګټي نو ته دا خبر وکړه هر و بیننا و بینه سجاد فیوم لنا و یوم له دا خو داتې مونږ رات وای ورته صحیح اگر عرب کې داسې یو ډول کته زی او برا اخلي او بل داسې داسې تاوی کی چور دي صحیح نه مور ته کنه زمون نمبر شي مونږه بیا فکر له نمبر شي دې کامیاب شي نه بیا را تاسو کو چې دا څنګه یې جنگونو پس منظر کې معاہدی هم کی سکی معاہدی تاسو ته معاہدی شي وی ما یو معاہدی مو کی وطن فوقت د دې چاته معاہده ما تکړه ده نه ابو سفیان وای تا کو زمون دار سره خدای بیا وا دا معاہده تازه پتا دا وا وی مای جی دلته بیا مالک هغه تر غنی وکړه دښمنی مې وکړه وی مای جی مخکې کوئی چرته نه کړی معاہده نه ما تکړه خو زمونږه راځه په کې معاہده را هغه ته نیت خبر ده چې ما تای شي ار دښمنه بیا نه وي چې هغه ته نیت خبر ده شاید چې ما تای شي او هغه مستقبل خو چې ما تکړه مکه ولا ما تکړه پیغمبر ما تکړه صلی الله علیه وسلم صحیح کوئی بس مار غرم دره خبر مای جی هغه ته را دي کنه دي چې لکه ما تای نه زما په یو یو خبر باندې کثر لوم تفسیر شروع کړه ویار چې ستاده خبره ده چې دې په سردار خاندان کې پیدا لري خدای وي همیشه هر پیغمبر په معزز خاندان کې لګلې صحیح شو چې څوک پیدا کوته او چاته نه کی چې دې سرداري غواړي چې دې څه غواړي دا خو سردار دی دې سرداري څه کوي غواړي سردار دی صحیح بلکې دې په سرداري قربان کړه دې کړه سرداري قربان کړه یوا وې دې ما خبره هر پیغمبر د پیغمبرانو وړاندې دغه چې ترس ورته لکه چې دې کوم سړي خبره کوي چې کثر لوم علی کتاب هغه علی کتاب په حوالہ باندې خبره نه واجب صحیح دې ما خبره وکړه وی هر پیغمبر چې دعوت ورکړې ده همدغه الله دی یوالي دعوت ورکړې چې لا اله الا الله وی سره ما خبره هر پیغمبر سره ملګرتیا ته دی غریب خلق کړی دا مالدار سره مقابله کړی دا څنګه مالدار سره قبلې غریب خلق ملګرتیا کړي او یو کوم خلق چې پیغمبر باندې ایمان راوړل دي ته مرکل دې هم ته بیا واپس شوی نه دي هغه مطمئن ده پاک پرمیشن باندې صحیح او یو بل خبره چې جنگ کې کړه ته کامیاب کړل دي دا ټول پیغمبرانو کیفیت هم ده او یو بل خبره چې معاهده کړه یو پیغمبر معاهده نه ماته کړی یو پیغمبر معاہدہ نہ دما تا کرے نو قیصر روم سرا پل پوپ ناستو سو کو راستو پوپ تا پوپ تے وی سنگ دے خیال ا پوپ تے وی وی سنگ دے خیال اگر تے دن راش نو دن دے بوتن جگہ سے مزنین سچ دے سے مزنین نو دا مزنین بارے پر دوڑ او دے در پوپ او قیصر روم دوڑ اولاد بلا خلق ناستے دان بلا نو قیصر روم وی وی دا کرے اچھا کموں تے پیغام لے کرے ز ادا زمون پوپ دوارا مونږ او چې الله پیغمبر دې مونږ کې ایمان لرو نو ته الله دې خلکو خوته او خدای دې خو باسا تباشي فلانه دیلې او څه ورته مونږ ته بادشاہ نه مونږ فلانه فلانه نه څه دومره سایلنس سایلنس کیپ کوټ ما به تاسو ټیسټ کړې تاسو میجت کړې چې دې خبره پتا وسه اثر پنه لري دې خبره پتا وسه اثر پنه لري هغه کوې ډرالو ته خو پته دې خبره کوې ډرانه په نو درې هغه پوپ پټو په سلام دراو خپل کوم شي صحیح مسلمان څنګه خپل کوم شهيد نو جنگ ده هر پیغمبر مست وکل کل ایام نو دا ویلا بین الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين اللهم ربنا حمدنا بالقران زين الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته انا للوانا النهار صلى الله عليه وسلم حافظه ورحمه